Şimdi yani ben tarafsız bölgede bu zamana kadar dini konularda dini konuları tartışmamaya çalıştım. Şu açıdan tartışmamaya çalıştım. Çünkü biliyorsunuz dini konular uzmanların kendi kişisel görüşleriyle yorumladıkları konular. Dolayısıyla biz işte ya işte İslam'ın şartı kaçtır, imanın şartı kaçtır, ne oluyor bu işlerde filan diye derinlikli konulara girmiyoruz. Bu akşam zaten öyle bir şey de yapmayacağız. Cübbeli Ahmet Hoca konuğumuz ama hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk efendim. Konumuz şey değil yani dinin o akaid kısmı falan değil. Konumuz doğrudan güncel bir konu. Güncel konu ne? Bir sapık bir adam çıktı ortaya. Kendisine şeyh diyen. Etrafına bir takım insanları toplamış. Sosyal medyada değişik yerlerde, mecralarda kendisini görüyorduk. Birdenbire bu adamın 12 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği, istismar ettiği ortaya çıktı. Adam gözaltına alındı, adam tutuklandı. Ve tabii bu olayın ardından da doğal olarak gözler bu tarikatlara çevrildi. Yani ya buralarda ne oluyor, bir denetimsizlik mi var falan diye. Biz geçen pazartesi akşamı Hakan Bey de vardı. Biraz bu konuyu konuşmaya evet. çalıştık ama gördüm ki biz bilmiyoruz konuyu yani derinlemesine, içini prosedür bilmiyoruz. Prosedür anlamında en azından. Evet yani içerik anlamında yani bugün tarikatlar nedir, ne oluyor? Cübbeli Ahmet Hoca'yı davet ettik. Onunla konuşmak istiyoruz. Tarikatlarda ne oluyor? Bu söz konusu sapkın şahıs nereden çıkmıştır? Etrafına nasıl adam topluyor? Tarikatların denetlenmesi nasıl mümkün olacak? Bu mümkün müdür? Denetleyecekse hangi kurum denetleyecek? Denetleme nasıl yapılacak? Gibi birçok soru var. Bunları konuşacağız, bunları soracağız. Nedim de bizlerle, Nedim Şener de bizlerle, Hakan Bayrakçı bizlerle. Nedim Şener ve Hakan Bayrakçı da konuların açılmasına katkıda bulunacaklar. Hem sorular sorabilirler, hem kendi görüşlerini de ortaya koyabilirler. Ama biz daha çok Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinlemek istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben burada yalnız baştan söyleyeyim. Ben bir tarikat temsilcisi değilim. İsmail Ağa da benim zaten onları temsil etmediğimi beyan ediyor. Ön yüz, ekran yüzü veyahut da işte sevilmem, dinlenmem bunlar ayrı bir konu. Bunları da inkar edemem. Ama ben İsmail Ağa'yı temsil etmiyorum. Peki bir cemaatin temsilcisi? Ben hiçbir cemaat temsilcisi değilim. Ama bana tabii şeyh ve diye devamlı empoze ediyorlar. Ben bunu kaç kere açıklama yaptım. Birçok kanallara, halk vesaire yani bu hususta şey yapanlara ihtar avukatın vasıtasıyla birçok kanala senelerdir, yeni bir şey değil, senelerdir ihtar çektim. Sizin bir cemaatiniz yok mu? Benim cemaatim izleyici kitlem. Yani şimdi sizin bir takipçiniz olduğu gibi benim ama ben farkım şudur. Ben bir dua üretirim, işte bir kitap yazarım. Efendim ilmihal yazarım. Kendime göre 100 tane eserim var. İşte o 20-30 bin sayfalık Mahmut Efendi tefsirinde en büyük payı bize vermiş, o yazdırmış bize. Bir tarikatınız yok yani mu? Benim tarikatım yok. Ben nasıl bir tarikatım olsun? Ben Mahmut Efendi Hazretlerimizin yanında büyüdük. 5 yaşımızdan beri gözümüzü açtık. Babamızın nikahını okuymuş. Yani dolayısıyla açtık onu gördük. O zaten İsmail Ağa Camii'nin imamıydı. Devlete bağlı resmi bir imamdı. Biz de resmi Diyanet'e bağlı, devlete bağlı bir camide o zaman böyle yandaki taş medrese bile, eski Osmanlı'dan kalma medrese bile açık değildi. Her yer şey gibiydi. Efendim caminin içinde Hoca Efendi ders okuturdu. Kendi bir küçük odası vardı işte orada, imam odası gibi. Biz de gözümüzü açtık. Yani 7 yaşımdan sonrasını iyi biliyorum. Yani yanında olduğum, sağa sola beni götürdü. Uzak yollara götürmezdi tabii. Küçük olduğum için ama işte haçtan gelen, ömreden gelen böyle o zamanlar çok nadir insanlar hacca giderdi falan. İşte giderken işte bir zemzem içme, işte bir takkim. Yani 5 yaşlarımda, 7 yaşlarımda onları hatırlıyorum iyi. 7 yaşımdan beri de hasbelkader. Tabii orası da yani ben öyle bir tabirim var. Gez dünyayı, gör İsmail Ağa'yı derim. Orada bulunduk. Bulunmamız hasebiyle Bayramlarda ben annemle babamla geçirmezdim, orada kalırdım. Çünkü işte Erbakan Hoca gelirdi, Alparslan Türkeş gelirdi, öbürü gelirdi. İşte milletvekiller, bakanlar, büyük meşhurlar, işte ne bileyim. Ben de böyle 7-8 yaşımda siyasete de şeyim olurdu. Erbakan Hoca'nın şeylerine, spor sergi sarayına beni alır götürürlerdi falan. O şeylere de merakım vardı. Dolayısıyla orada bulunmam hasebiyle çok gelen giden gördüm, çok şeyh gördüm, çok alim gördüm, çok hoca gördüm. Çünkü Mahmut Efendi saygıdeğer bir insandı. Herkes gelir giderdi ziyaretine. Bu itibarla da yaşım küçük olmasına rağmen efendim marka isimler, çok meşhur şeyhler, yani Mehmet Zahit Kotkular, işte Gönel'in Mehmet Efendiler, yani eski hakikaten yani ağırlığı olan, hakikaten hizmetleri olan büyük zatlar gelirdi giderdi. Biz öyle bir ortamda büyüdüğümüz için benimle ilgili, yani şu anda benim size katkı sunabileceğim, bana bir şey sorarsanız katkım olacak konu sosyal olarak bu işin sosyal boyutu. Yani çocukluğumdan beri yetişmiş olduğum için ve Hoca Efendi Hazretleri'nin yanında da Mekke'si, Medine'si, işte efendim bütün dünyanın her türlü alimi, işte Suriye'si, işte dünyada gezdiğimiz için, onun yanında geldikleri için, işte bu Arap aleminde nasıl, Yemen'inde nasıl, Acem'inde nasıl, Suriye'den, yani bütün tekkelerin usulleri, farklı tarikatler, bunların hepsini gördüm. Peki. İşleyişi biliyorum. Şu anda. Ama şu andaki son zaman kontrolden çıktı. Yani şu bu, anda. Mesela şu anda İstanbul'da şu kadar tarikat vardır, şu kadar tekke vardır, şu kadar mürit vardır. Bu konularda bir bilginiz var mıdır şu anda mevcut? Hayır, ben şimdi bu gibi merdiven altıların çoğunu bilmem. Ben çok merdiven altı var mıdır? Merdiven altı çoğalmış. Ben şimdi bu işten sonra biraz daha inceledim ki bu Nurullah, ben eski birkaç yerde Hikmet Efendi'nin yanında gelmişti. Seyyid Malik Hazretleri rahmetli Mekke'deki büyük zat. Onun yanında ona geldi falan. Ben ilk 15 sene evvel falan bir şey merak bir yerlerde ediyorum. Gördüm. Ben bunu tanımıyordum ama şimdi bakıyorum bu, yalnız bu cinle büyüyle de karıştı bu iş. Şu anda bu iş yani havas işiyle karışmış. Milleti, ne işiyle karışmış? Havas ilmi deniyor buna. Ne, yani cincilik, büyücülük mahiyetinde bir şey. Bu okuma, işte bir şey yedirme, bir şey içirme derken milleti kendine rapt etme, monteleme. Çünkü neden? Kurtulma ilmi gibi. Yani bu halas. Halas yok, havas. Havas. Bavlı. Havas şu demek. İşte ayetin hadisin şifresi, ebcedi, vefki. Ha. O şekilde bunlar şu anda bütün millet yani cinliyim, büyülüyüm, şuyum, buyum diye bunlara gidiyor. Şu anda zaten kimse itikat, ehli sünnet, fıkıh, ilmihal falan. Peşinde yani koşuyor. Peşinde koşan bir şey yok yani. İlmi bir durum yok. Zaten peki, seviye çok fena. Zaten peki, ilmi seviye olsa bu adamlara. Şeyi merak ettim. Kontrolden çıktı diye bir şey söylediniz. Ne zaman çıktı kontrolden? Yani 85'te mi, 90'da mı, 95'te ya efendim, mi? Efendim 2000... eskide, yani evvelden beri bu şeyler, istismarcılar, cinci büyücü ayağını hasta okuyanlar falan, sonra şeyhlik aldım, icazet aldım falan, şey oldu. Fakat bu son Suriye olaylarından sonra benim gördüğüm kadarıyla, yani Suriye'den gelen çok kıymetli alimler, şeyhler var. Ben de çoklarını tanırım, hepsiyle de tanışırım ama bazıları da millete bozuk para gibi icazet verip hilafet dağıtmaya başlamışlar. Başladılar. Suriye'den gelip de. Suriye'den gelip de. Bu Urfa tarafı. Urfa Harran tarafından bir yayılma oldu. Bir 10 senedir var bu. Bir 10-15 senedir bunu gözlemledim. Hatta birisi hakkında da reddi yaptım ismen. Çünkü ben de onu Seyit diye bana getirdiler falan. Ben de çok itikatlı bir insanım. Yani hakikaten peygamber torunudur dediğin zaman şudur. Ben alim mi diyeyim de bakmam. Hürmet ederim. Böyle benden küçük de olsa elini öper. Ben itikatlı bir insanım ama tabii sonradan bana telefon geliyor veyahut bu kişi efendim işte kızımızı istiyor veyahut şudur budur, bu gibi şeyler olunca tabii mecburen araştırıyorsun. Kefil olamazsın, sorumlu olamazsın, kimdir nedir falan. Böyle birkaç olayda yaşadım. Bu Nurullah gibi 3 sene evvel de birini deşifre ettim yine. Bunları bayağı bir deşifre ettiklerim oldu. Fakat günah da almak istemiyorsun. Biri gelip bir şey dediği zaman ben emniyet değilim, istihbarat değilim. Telefonunu dinleme yetkim yok. O adamın ne yaptığını gidip de orada ajan veya da gizli birini koyup, eleman koyup kim giriyor, kim çıkıyor, odada ne yapıyorlar. Bu benim görevim olmadığından, İslam'a göre de iftiraya girme tehlikesinden dolayı her şeyi diyemiyoruz. Ancak yani iddialar geliyor ama insanı deşifre etmek demek, hayatını bitirmek demek. Yani bundan da korkmakla beraber yine de şu anda İslami camiadaki hocalarımızdan olsun, şey, büyüklerimiz kıymetli ama kimse benim kadar isim veren ve benim kadar risk alan ve benim kadar mahkemelik olan da yok. Ama ben artık bakıyorum, artık maldır, candır, ırzdır, vatandır, millettir, yani bölücülüktür. Böyle bir şeyler gördüğüm zaman mecburen yani söylüyorum. Bunu kendimi mecbur hissediyorum ama bunun tabii faturası oluyor. Bir şöyle yapalım. Şimdi ben zaten bir giriş olsun bu. Bunları, bu sözleri bir giriş olarak algılayalım. Yani siz diyorsunuz ki ben herhangi bir tarikatım yok. Ben tarikatım var. Ben Mahmut Efendi Hazretleri'ne bağlıyım. Ben tarikat lideri değilim. Hiçbir vekilliğim de yok. Yani Hoca Efendi Hazretleri bana dedi ki sen ilimle uğraş evladım. Tamam. Ben kitap yazdım, vaaz ettim. Tamam, 40 senelik bir vaazim var bu yolda. Yani özellikle yani milletin tanıdığı 40 sene. Camideki şeyi de bıraktık. Yani oradaki 7 yaşımı konuşmuyorum. 55 yaşındayım. 12 yaşımda kürsüye çıktım. Ben Diyanet'in kürsülerine çıktım. Yavuz Selim Camisi'ne çıktım. Müftülükten izin alarak çıktım. 12 yaşımda. Yani benim vaaz ettiğim camiler 80 senesinde 15 yaşımda falan tamamen merkezi camilerde konuşuyordum. Bütün Diyanet başkanlarının izinleriyle konuşuyordum ben. Yani icazet aldım vizeden. Medrese şeyi ne okudum geldim. Ama o bakımdan tarikat görevim yok. Anladım. Şimdi bunu niye yapıyoruz bu programı? Fatih Nurullah diye bir adam. O adam Uşşaki tarikatının neyi? Şeyhi. Değil esasen. Öyle diyor. Tamam da işte efendim kontrol yok. Yani Uşşakilere ben gidiyordum. Kabri Hasan Hüseyin Uşşak Hazretleri'nin kabri var orada Kasımpaşa'da. Büyük bir zat. 400 sene evvel ta Sultanahmet Aziz Mahmut Hüseyin zamanında Evliyaullah'ın büyüklerinden. Bu zatın yolu devam etmiş ama son işte Balıkesir'de Şeyh Efendi vardı. Yaşlı. 85 yaşında. Geçen senemle vefat etti. Esas şeyh buydu. Bu adam bize ben uşakıyım, şeyhim, meyim diye ortalıkta dolanınca. Ne zamandan beri dolanıyor bu adam ortalıkta? Yani ben 15 sene kadar evvel bir ilim meclisinde yani bir Seyyid Muhammed Alevi Maliki denen meşhur Mekke'nin en büyük İslam aleminin şeyhlerinden rahmetli oldu şimdi. O zat misafir gelmişti. Hikmet Efendi'ye gittik Erenköy'de. O da 95 yaşlarında Sami Efendi'nin şeyi. Muhterem bir zat. Bütün herkes tanır yani. Milli bir Kore gazisi. Kıymetli bir insan. Onun ziyaretine gidelim dedi Seyyid Malik Hazretleri. Gidilince misafir olduğumuz evde Erenköy'de bu geldi. Kaç sene önce oldu bu hadise? Ya Seyyid Malik'i öleli 15 sene oldu. Yani bu en azından 16-17 senedir. Çünkü vefatından 6 ay evvel geldi bize. 6 ay sonra da vefat etti o zat. Peki ilk defa orada mı gördünüz bu adamı? Ondan evvel de gördüm. Ondan evvel de yine Seyyid Malik'i gelmişti. 3-4 seneler evvel benim evimde kalmıştı falan. O arada yine 5-6 sene var. Belki o da 20 seneye tekabül eder. 20'den de belki de fazla. Orada da bir geldi. Seyyid Maliki Hazretleri'ne ziyaret ama kalabalık bir misafir grubu var. Yemek memek ikram ettiler evde. Yani var 60-70 kişiler var yani. Peki bu adamı ne diye tanıtıyorlar size yani? Yok bize tanıtmıyorlar. Bu zaten kimse tanıtmıyor bunu. Bu öyle bir adamıyla mı iki adamıyla geldi. O Seyyid Maliki çok heybetli, çok alim insan. Zaten Hikmet Efendi yaşlı, mübarek. Saygıdeğer insanlar var. Bunun esamesi yok canım. Şeyh Mehdi'ye. Bunun Şeyh diye tanıdı orada. O sofraya nasıl girdi yani o topluluğa? Ya işte bu Uşşak-ı Şeyh'im belki diyormuştur ama biz onu Uşşak-ı Şeyh falan o zaman duymadık. Kimdir nedir biz de merak ettik yani bunu. Böyle yine tipi böyle yeşil meşil sarık şeyle falan. Bir değişik şekli vardı. Kıyafetinde bir farklılık vardı. Geldi orada oturdu. Ondan sonra bir Seyyid Maliki benimle beraber girdiğimiz için biz ondan çıktık. Yani yemek bitti. Hoca efendi sohbet etti Arapça. Bir şeyler anlattı. Bu zaten Arapça bilmem bir şey anlattığı yok da. Orada Seyyid Maliki Hazretleri bir yarım saat bir saatte onun videosu bile var. Yani onu da bir arkadaşta yani o evin sahibinde yani o video bile bulunabilir. Orada Arapça konuşuldu. Birisi belki onu talebelerinden tercüme etti falan. Ben kenarda zaten oturuyordum orada. Ben Seyyid'i getirmiştim misafir. Benim de misafirim oldu. Getirdim götürdüm. Orada rastladım. İki kere böyle bir rastlaşmışlığım var. Ondan sonra tabii beni çağırdı bu. Kim? Efendim bu Nurullah bizim sohbetlere geldi bir iki. Böyle cemaatlere bir iki geldi. Mahmut Efendi'ye gelmiş. Şimdi ben hatırlamıyorum. Sen de oradasın diyorlar bana. Resimler çıkıyor eski resimler falan. Ben Mahmut Efendi'nin yanında gelen giden oldum. İlla bulunuyordum yani. Bu benim normal oradaki ortamımdı. Orada da gelmiş falan. Sonra bu... Sizin sohbetlere de mi geldi? Benim sohbetlere de bir iki gelmiş olabilir yani. Öyle bir şey hatırlıyorum. Çünkü adam yollamış veya. Bir adamı vardı bunun. O sonra 2 sene evvel ayrıldı. Ben zaten o ayrılınca benim bu konuşmamdan sonra o bunun kilit adamıydı. Bundan herkesi o görüştürüyordu falan. O geldi gitti. İşte bir, bizi ziyaret edin şudur budur. Ben ondan sonra yani bunlar hep hapisten önce benim. Hapisten benim miladım da oradan bakıyorum. 10 sene önce sonra hep hapise baz alıyorum da. 10 seneden gerisi. Biz gittik. Kasımpaşa'da işte efendim bir kocaman bir yer falan. Nereye gittiniz? Onun bir dergahı var işte orada. Niye gittiniz? İşte bizi davet etti diyelim ki misafir eten. Efendim bize bir gelin dedi. Ha, Kasımpaşa'da mı dergahı? Bu Adnan Oktar'la ben o zaman savaşıyorum. Bu Adnan Oktar'la bizi barıştırmak için araya soyunmuş Kayseri'den bir yaşlı zat gelmiş. Taceddin dergahının, Taceddin Efendi Veli'nin geçmiş Osmanlı sülalesinden onun torunu. Böyle dedi, birkaç da insanlar var falan. Bu şeyi Adnan'la uğraşmamdaki noktada bir sulh yapalım gibi. Efendim bazı hocalar da şeyhler de var, misafir yaşlılar. Siz de gelir misiniz gibi bir şey dendi. Ben de o zaman vaktim biraz daha müsaitti işte sağlığım falan. Ama ben tam hatırlamıyorum yani bu 10'dan geri de 15'te var. Biz bunu Hikmet Efendi orada da bir iki kere Seyit Malik ile gördük ya. Bunun da adamı gelince, o adam da onun çok aracısıydı. Şimdi o adam esas bulunması lazım. Adını tam bilmiyorum, onu bir bulsak. Bütün sırlar yani çok bilgiler onda. O niye ayrıldı? Kilit o adam. Şimdi gittik. O Taceddin Hazretleri'nin torunu muymuş? Yaşlı bir zat. Baktım Adnan'ı methediyor. Adnan yok mu orada? Adnan yok canım. Hani barıştıracak yani. Yok yok. O arkadan sulh edelim şudur budur diye konuşturacak. Yaşlı zatlar bana beni ikna edecek Adnan'a karşı falan. Yoksa Adnan yok. Ondan sonra o zat ya bunun da hizmetleri var bu Adnan'ın. Gençleri bilmem ne. Konuştu. Yaşlı da adam yani falan. Sonra ben baktım ki bunlara ben yani Adnan'ın fesatını, ifsadını anlatacak bir durum yok. Seviye o şey. Yaşlı bir insan. Ben işte ona ne anlatayım falan. Böyle oturduk falan. Nurullah da orada. Nurullah orada. Beyaz sakallı bir yaşlı daha var. Hatta benim onunla görüntüm var da. Şimdi diyorlar mı cübbeli işte bu zatlar berekettir diyor. İşte elini öpmek için böyle bir şey de gezdiriyorlar şimdi. Ya halbuki görüntüyü bana gönderdi birisi Allah'tan. O görüntüyü görünce ben o yaşlı beyaz sakallı bir zat var. O diyor bunlar berekettir diyorum. Hürmet ediyorum yaşından. Yani belki ilmi yok o zatın ama yaşlı bir pirifani. Yaşa saygı gösteriyor. Ben de yaşına böyle bir elini öpüyorum. Bunlar bereketleri, büyük insanlar diyorum. Nurullah arkamda duruyor. Bana buradan çıkarıyorlar Nurullah'ın elini öpmeye kalkmışlar. Şimdi de öyle bir şey gezdiriyorlar. Onu alma video var tabii Allah'tan video var. Orada bu konuşmalar oldu falan. Bu baktım bana benim bundan ilk böyle karşılıklı konuşmam. Ben ondan evvel 2 mecliste bulunduk genel. O da benim davetim değil, benim meclisim de değil. Misafir o karşılıklı konuşmadan gözleminiz konuşma. Ne oldu, izleniminiz İzlenimim ne oldu? Şu oldu. Bu zaten ben videomda söylüyorum bunu. Bu diyor ki, dedi ki bana, ya dedi sen dedi Kemal Ermiş'sin dedi bana. Maneviyatın dedi çok dedi yükselmiş dedi. Ben dedi Zuhrat'ta görüyorum. Bunların hayatı Zuhrat. Zuhrat ne demek? Ya Zuhrat işte keşfim açıldı. İşte böyle uykuda değil de, uykuda olursa rüya oluyor. Uyanıkken olursa zuhurat oluyor, keşif oluyor. Yani içine mi doğmuş oluyor? Yok içine doğdu bir şeyler görünüyor işte. O artık sana artık o cin, artık melek mi görünüyor, şeytan mı görünüyor, cin mi? Orası karışık yani. O yani o herkese, zuhuratta sizi ermiş mi görmüş? Benim makam şey yani kemale ermişim ben tasavvufta göya. Şimdi ben kendimin ne mal olduğunu bilmiyor muyum? Sen bana bunu dediğin zaman ben senin ne mal olduğunu anlıyorum. Bu sefer dedi ki böyle böyle sen dedi müstakil dedi bir ilan etmen lazım artık dedi şeyin dedi. Kendi yolunu. He dedi zaten Mahmut Efendi çok dedi geç kaldı dedi ya seni dedi niye dedi bu kadar dedi geri tutuyor dedi böyle herkesten falan. Allah Allah ya dedim ben böyle bir kemalat bir şey görmüyorum ben tarikat iddiam zaten yok vekil bile değilim. Ben dedim ilimle uğraşıyorum falan. Baktım anlatamıyorum bu beni ifal etme yani kendine iblisliğe yer yani adam arıyor. Ben buradan o yaşlıların hatırına. Su mu içtik, çay içtik. O yaşlı 2 kişinin hatırına konu kapandır kapanmaz. Ben anladım ki bu beni de ifal etmek için. Yani bana bir, ben Adnan işi açıldı biraz. Buna çatma matma lafları açıldı. Nurullah da dedi mi Adnan'a tabii, çatma tabii, diye. Tabii. O zaten sulh için o yaşlı zatları araya koydu. Organizasyonu o yapıyor. Organizasyonu o yaptı. O yaptı. Oradan... ben çıkar çıkmaz zaten dedim ki bu dedim Zuhrat, Murat sen erdin öbürü bilmem ne olmuş. Bu dedim yanlış. Yaramaz. Yanlış bir adam. Tarikata yani şeriatsız tarikat mı? Şeriat tarikata göre bir ağırlığı bir şeysi yok. Ondan sonra ben gittim karşıdaki esas tekkeye. Kabri ziyarete gittim. Türbe var orada. 400 sene evvelki yatan meşhur zat. Uşakların başı. Büyük evliya. 100-120 yaşında vefat etmiş. Hakikaten kerametleri sabit. Sultanahmet falan çok itibar etmiş. Orada büyük tekke. Oraya girdim. Orada da yaşlı bir beyaz sakallı bir zat var. Arasına gidelim o ziyarete. Yahu dedi bu herif dedi sapık dedi. Biz bunu kovduk dedi. Şef sizin şeyiniz kim dedim. İşte bizim şeyimiz dedi Balıkesir'de dedi. İşte İpek miydi soyadında İpek Efendi'mine. Bu zat dedi bunu dedi kovdu dedi. Bu ondan bir müritlik falan aldı ama dedi. Baştan bir ders aldı ama dedi. Sonra dedi bu dedi batıl işler yaptı falan. Şeyh Efendi bunu kovdu. Biz bunu mezar ziyaretine sokmuyoruz dedi. Burada bu türbeye dedi yani. Göya Uşaki'nin baş şeyhinin türbesine biz bunu sokmuyoruz dedi bunu dedi. Yani. Bunu diyen kim? Oradaki şimdi sağ mı bilmiyorum. Dernekte. Orada bir dernek var. Uşaki Vakfı Uşaki var. Uşaki Vakfı var. O bir de bunun da var Uşaki adına bir şey. Onunla karıştırmayalım yani. Tabii, tabii, oradaki yok. Esas türbede o yani makbuzu olan mesela resmiyeti olan bir... Uşaki Vakfı zaten açıklama yaptı bu adamla. Evet yani oranın yani. Türbeye bakan da şu anda o vakıftır herhalde. Orada beyaz sakallı bir dede var. Ben hep ona kabir ziyaretine giderdim. Ne zaman ki benim buna gittiğimi mi duydu, karşıdan çıktığımı geldiğimi mi duydu? Ben de dedim ki bu dedim nedir dedim bunun durumu dedim. Sizden irtibatı nedir dedim. Dedi ki bizim Şeyh Efendi bunu dedi kovdu. Biz de zaten Şeyh Efendi yaşlı dedi. O da dedi Kandil'den Kandil'e geliyor dedi. Burada Kandil'de dedi bir cemaat toplanıyor, zikir oluyor ama dedi. Bunu biz almıyoruz dedi. Arada bir dedi gizliden de gelmeye, türbeye girmeye çalışıyor dedi. Hani adam koyduk biz buraya dedi. Bunu türbeye mürbeye sokmuyoruz dedi. 13'ün dedi sen de dedi dikkat et dedi uyanık ol. Ben dedim anladım anlayacağım ben zaten dedim şey yapmıyorum dedim. Ben buna o konuşmada şimdi arada lafı kaynadı. Sen dedim nereden aldın dedim icazet. Yani öyle ya senin bir mürşidin kim yani? Fatih Nurullah mı? Sen dedim silsile bir el var. Dedi ki ben dedi kabirden aldım dedi. Kabirden? Ben zaten o videoda söylüyorum. Bu diyorum kabirden aldım diyorum. Hakkısı kabirden alacak millet uyanıktan alamıyor diyorum. Yani ben o videoda da onu da söylüyorum. Fakat orada bir de maddi durumu çok... Kabirden küçük. Alınır mı ya? Öyle bir şey var mı kabirden alınır? Ya kabirden alma durumunu şu anda biz asla buna bir itibar etmiyoruz. Bu senelerdir ben bunu zaten reddiyelerde yapmışım. Kabirden şöyle bir durum var. Yani sen Beyazıt Bestami olursun da, Cafer-i Sadık olursun da... Misal bir Ehl-i Sünnet'in şeyinde var. Yani... Bir zat ona himmet edebilir. Cafer-i Sadık, Beyazıt Bestami, Beyazıt Bestami, Ebu'l Hasan Harkani. Bütün nakşilerde bu var. 160 sene evvel buradan bir koku geliyor. İşte Şah-ı Nakşibend de var ama kabirden alınan demek şu demek. Ondan bir himmet, bir medet, bir feyiz alabilir. Ama el almak için mutlaka canlı, diri, hayatta bir alimden hem de zahiri ilim alması lazım. Hem batını bir sülük yapması lazım. Ama kabirden dediğiniz bir kabre sen de gidersin Eyüp Sultan'a. Bir manevi müracaat edersin. Bir Allah'ın dostudur diye Allah'ım dersin bu zatın hürmetine. Bu manevi bir hal yaşanabilir. Ama bu hüccet değil. Yani sana bağlanmamız için, senden ders okumamız için İslam'da bir delil sayılmaz. Çünkü peki, delil olamaz. Neden? Güvenilmez yani. Adam şeytan mı girdi Cafer-i Sadık suretine Beyazıt Bestami'yim dedi. Belki iblis girdi Beyazıt Bestami'yim dedi yani. Peki. Onun ilimde değeri yok yani. Peki, ama bir şey... kendi manevi bir halindir. Siz o gittiğinizde tekkesine adamın... Orada yalnız işte... Kalabalık var mıydı? İnsanlar yok, var mıydı ben yani? Yok, kimse yoktu. 2-3 kişi vardı. 2-3 kişi ben zaten beni zikre çok çağırdı. Ben ona gitmedim. Neden istismar edecek? Ben orada zikirde bulunursam bütün müritlerine bu da bize bağlandı der bilmem ne. Onun zikri nasıl oluyor? Nasıl bir zikir yapıyor? Ya işte ben diyorum hamsi tavası gibi işte dizilmişler falan benim o konuşmamda reddiyemde var. Şimdi onlardan şöyle bir şey sesli zikri ben reddetmem. Nakşi de yoktur ama Kadiri de vardır. Yani ben sesli zikir reddetmiyorum. Nakşi açısından bizde sesli yoktur. Kendimiz peki otururuz. Niye adama şey hamsi tavası gibi dizilmiş diyorsunuz? Ben adama batıl olduğunu anladığım için söylüyorum ona. Yoksa normal bir ehli sünnet hakikaten efendim Şam'da şurada burada peki, ulema yapmış yani. Ben şimdi onların hepsine hamsi tavası demiyorum. Ben onun özelliğine şahsına şeyi diyorum. Anlamadım ben. Siz Fatih Nurullah'a niye batıl diyorsunuz? Yani niye sapkın diyorsunuz? Adamın daha henüz herhangi bir sapıklığı ortaya çıkmamış, şu son yaptığı korkunç, iğrenç olay ifşa olmamış, bilinmiyor ve siz bundan önce bu adama sapkın diyorsunuz. Niye? Niye diyorum? Ben hoş kerametim yok. Gaybı da bilmiyorum. Ama benim kıstaslarım var, ölçülerim var. Şimdi ben oradaki durumda bana efendim sen işte ermişsin, şusun busun lafını yapmasından bana bir prim vermek suretiyle beni kendi yanına çekmek suretiyle ben anladım ki bunda bir benim daha çok ferasetim var ama. Ama bu yetmez ki. Yetmez zaten yapmadım ki. 10 sene evvel yapmadım ki bir şey. Ben hiçbir reddiye yapmadım. Ama ondan sonra maddi durum biraz gözüme battı. Ne vardı dedi, maddi durumda? Yani siz de biz dedi burayı dedi 2 trilyonu aldık dedi. Nereyi? O yaptığı Kasımpaşa'da. Yani, Kasımpaşa'daki paralel teke konmuş. Yolun bu tarafında hakiki türbe Osmanlı'dan tam yolun şu kadar 2-3 metre 4 metre dar bir yol. Karşıda bir yer almış efendim kendi dedi ki 2 trilyon falan. Şimdi ben tabii Allah Allah yani ben bu işlerde 2 trilyon diyor. Yani 10 sene 15 sene evvel. Şimdi 15-20 mülk varmış. Ne mülkler varmış şimdi çıkıyor. Ben kuzuluk muzuk onları bilmiyorum tabii yeni çıktı. Şimdi ben az çok zengin bir babanın oğluyum. Yani 80 senesinde 80 model Mercedes koydu altıma. Şoför de koydu. Ben 15 yaşımdayken bazılara gidiyordum. Millet şaşırıyordu yani hep hocalar gelir makbuz toplar şey toplar. Bu adam böyle gelmiş gencecik çocuk sohbet ediyor. Kendi arabasıyla geliyor gidiyor. İcabında zekat veriyorduk bilmem ne fakire fukaraya babam veriyordu yani oğlum sen de ver falan. Yani biz böyle geldik şimdi olduğum duruma baktığım duruma göre zengin başladık. Nispi olarak fakir durumdayım yani nispi. O durumuma göre okçivilere göre göreceli. Bu. Şimdi bakıyorum adam köyden çarıksız gelmiş yani bunun hiçbir şeyi yok. Çünkü yeni almıştı orayı da o zaman. Dedi biz dedi buraya 2 trilyon aldık şöyle şu var bu var. Neyle alıyor ya? Ya işte, anlatamadım şimdi orada kaset seste de diyor ya cemaatin parası cemaatin. Allah Allah. Yani biz böyle bir durumda bir ufacık yer yapacağız. Fatih'te şimdi onu kara kara düşünüyoruz. Yani dernek benim malım değil de. Dernek şimdi onu nasıl yaparız inşaatı? Kamu malı bir şey yani. Kamu malı dernek benim malım değil de. Yani bir yardım falan gelir gelmez. Ya 2 trilyon falan o zamanın behrinde. Şimdiki 20 trilyon. 20-30 trilyon. Yani adamın şeyi de yok. Hani bir meşhurluğu yok o zaman. Ya diyorum yani bir meşhurluğu olmayan, bir vasfı niteliği olmayan, hiçbir şekilde hani bir teşkilat olur eski bilirim bir dernektir, vakıftır yok. Ya bu yeni bir adam yani 2 trilyona buradan buna birileri bir arkadan bir destek bir şeyler çıkmışlar ama cemaatimi soymuşlar, donanmışlar. Ama o da yeterli değil. Yani benim ona reddiye yapmam için. Belki biri gelir, ben seni çok seviyorum der, alır hediye der. Peki bana niye? Ne yani ben dolandırdı diyemem reddiyeyi ki. Reddiyeyi niye yaptınız? Ha reddiyeyi yapmamın sebebi şimdi bu. Ne zaman yaptınız bu reddiyeyi? Reddiye yapmak ne demek? Reddiye yapmak yani onun görüşlerini veya bir fiilini veya bir icraatını, bir şeysini efendim aleyhine bir fikir beyan etmek diyelim. Tamam. Bunu ne zaman yaptınız ve neye dayanarak yaptınız? Bunun ben neye dayanarak yaptım? İsmini vermeyeyim. O da muteber yani ortamda. O da bir tarikat şeyhi. Şu anda da muteberlerden. Bazı tabii sol kesimde hiç muteber değil de. Bence muteber değil bana göre çünkü ehl-i sünnet kıstasıma göre ama isim vermiyorum. Çünkü onu beni çok aradılar sağdan soldan o videoyu çek falan neyse yaşlı adam. O bir programda bir konuşma yaptı. TRT'de falan da çıkardı yani o zat. Dedi ki işte Hazreti Muaviye meselesinden vahiy katibi değil. İşte efendim vahiy zaten kesildi o zaten Mekke fethinde Müslüman oldu. Ki önce Müslüman oldu gizliyordu ama neyse hadi Mekke Fethi'nde Müslüman olsun 2 sene kalıyor Efendimizin vefatına. Mekke Fethi'nde Müslüman olduğu için Mekke Fethi'nden sonra vahiy de gelmedi dedi. Nereden vahiy katip olacak falan deyince o zat muteber bir zat Türkiye'de hala çoğu çevrelerde. Meşhurlar hep ona bağlı. Ben de çıktım dedim ki onun ismini vererek benim de böyle bir huyum var. Ya dedim ilminiz olmayan sahalara lütfen girmeyelim. Vahiy nasıl devam etmedi? Son 80 güne kadar devam etti. Efendimiz son 80 gün, son ayetler 80 gün kala indi. 2 sene diyorsunuz. Tebuk Muharebesi'ni anlatıyor Tevbe Suresi. Bütün Tevbe Suresi efendim Mekke Fethi'nden çok sonra. Dolayısıyla böyle Kur'an'a taban tabana zıt, siyere şuna buna. Yani vahiy kesildi 2 sene kala. Peygamber ne yaptı 2 sene yani? Bu, acayip bir şeyler söylediniz dedim yani falan bir reddiye yaptım. İlmi reddetmek anlamında aslında. İlmi bir yani yanlış bilgi. Yanlış bilgi. Reddiyenin tam karşılığı ilmini reddetmek. Yani o bilgiyi onun o konudaki diyelim. Her konudakini reddetmeyebiliriz ama bir konu açıkladı. Ama bunu topluma... Peki Fatih Nurullah'la ne alakası? Bu da bunu sahiplenmek suretiyle... Ha, sahiplendi. Hayır zaten Muaviye konusu... Yani biz radıyallahu anh diyoruz. Öbürü demez, öbürü der, öbürü sever, öbürü sevmez. Ben ehli sünnete göre sahabenin hepsini genel manada severiz. Ama Hazreti Ali haklıydı. Hazreti Muaviye tarafı haksızdı. Ayrı dava. Hazreti Muaviye tarafında 10 bin sahabe var. Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye. Oğlu Muaviye. E şimdi orada 10 bin sahabe var. Bu konunun Fatih Nurullah'la ne ilgisi var? Buradan girdi. Bu bir konuşma. Onu reddetmiş zaten. Bu diyor ki. Hayır başka birine reddediyor. Hayır ben reddiye yapınca. Bu da işte Alevi dernekleriyle Bektaş'tan Meryem bir şeyler kurmuş bu. Yani Alevilerle beraber değil de Alevilerle de görüşüyormuş gidiyormuş falan. Tasavvuf şeyi kurmuş bu. Meclisi meşihat kuruyor ya. Diyanete paralel. Yani eski diyanete diyeyim şimdiki diyanete değil. Osmanlı'daki meşihat meclisi yani şeyhleri denetleyen postnişinlik veren Osmanlı'daki müessesenin şeyini paralelini kurmuş. 6-7 de üye bulmuş. He. Fatih Nurullah. Fatih Nurullah kurmuş. Ha, oradan. Tabii şimdi oradan kendinde bir yetki gibi hissederek o meclisin başkanıyım bilmemesi. Muaviye'ye karşı çıkıyor. Bir de Muaviye'ye çıkınca, de karşı çıkıyor. Tabii. Sen diyor Muaviye'yi nasıl methedersin? Muaviye Yezid'in de babası aynı. Yani şimdi diyor ha biz Yezid'i sevmeyiz. Yezid'e lanet okumayız. Okuyana da bir şey demeyiz. Okursa okusun. Ha Muaviye ayrı. Sahabe, sahabe şeyi ayrı. Bir sahabede hadis var. Mesela Hayrettin Karaman da yazar. Ona da çok reddiyeler yazmışım ama adam der ki peygamberimiz buyurdu ki sahabemin aleyhine hakaret etmeyin, sebbetmeyin. Onun için ne severim ne söverim. Yani böyle bir orta yol bulmuş. Bu ehli sünnetin yolu değil ama şunu demek istiyorum. En azından diyor ki peygamber dedi ki benim hatırım için sahabemin aleyhine konuşmayın dedi. İlmi bir o hadis ilmi bir hadis. O kaynağa dayanarak o. Bu şimdi diyor ki FETÖ diyor bu diyor Muaviye diyor. Bunun diyor adamları diyor yani 10 bin sahabeye konuşuyor. İcabında Cemel vakasında Aşere-i Mübeşşere var, Talha var, Zübeyir var, Ayşe anamız var Cemel'de. Yani toptan gidiyor olay. Bu sefer bunlar diyor mu FETÖ diyor Amerika'daki FETÖ'nün paralel benzeri. Ya kardeşim sahabeden size mi diyor onu? Yok yok. Hayır. Muaviye ile ilgili. Muaviye ve adamlarına. Muaviye özür dilerim. Evet estağfurullah. Şimdi Emevi Devleti'nin kurucusu olarak Muaviye kabul ediliyor ya Ümeyye oğullarından geldiği için. Muaviye'nin bu hilafetini, çünkü 5. halife odur. Yani en son 5. halife o ve o babadan oğula devam etti Muaviye'den sonra. O mülk diyelim ona. Hilafet onun, geçmedi ona. Onun saltanata başlatmaya. Gücünü reddediyor bu Nurullah Fatih. Yok o diyor ki sen diyor bu kişi diyor bunun aleyhine konuştu diye diyor. Sen diyor bunu diyor niye bu adamın aleyhine konuştun diyor. O şeyhi savunuyor. O şeyhi savunurken de bana azamatlık hakaretler ediyor. Diyor ki bu diyor Muaviye diyor o zaman Hazreti Ali diyor devletin başı diyor. Hazreti Ali'ye karşı çıktı. Bunlar diyor FETÖ diyor. Yani Hazreti Muaviye sahabeye diyor FETÖ. Muaviye'nin şeyini azaldı. Yani Belahmet Hocam bir dakika. FETÖ bir diye bindiriyor. Ya bunlar sizin kendi ilmi tartışmalarınız. Tamam hocam ben ilmi yaptım zaten etti. Fatih Nurullah denilen adam bütün bu ilmi tartışmaların dışında artık bugün 12 yaşındaki bir kız ama çocuğuna... Ama ben şimdi ne bileyim 12 yaşındakinin ne yaptığını, o kaç kişiyle evlenmiş, boşanmış, kime kıza taciz etmişi ben o zaman ne bileyim. Benim elimde bir kıstas var. Ben adamın şeyh olması için şimdi bir Müslümanlar buna gidiyor şeyh diye bağlanacak mı? Bu adamın ilmi var mı, şusu var mı, busu var mı? Biz gittik Dündürler'in babaannesi vefat etti Bolu'da. Gittik cenazeye baktım gelmiş. Her yerde armut gibi geliyor. Ben buna zaten bu hapishaneye beni ziyarete geldi. Öyle mi? E tabii zaten onu da söylüyorum. Videomda diyorum ki... Siz hapisteyken de... Siz geldiğiniz zamanda bu da geldi. Evet. Binden fazla mıdır bilmiyorum. Savcılık tutmuştur çeteresini. Her gelene çıktım. Yani hatta diyorum videodan da... Aziz Başkan'a diyorum ağalar paşalar geliyordu. Bize garip kuraba geliyordu ama... Yani bunlar daha duaları bereketliydi diyorum. Söylüyorum o videomda. Bu adam geldi. Bu ara, o ara bunun bazı videoları çıktı. Ben hapse girmedim yani 2010'larda. Diyor ki Mehdi yaşıyor diyor. Fatih Nurullah diyor. Fatih kimi kastediyor acaba? Şimdi sonuç ben daha yeni anladım kendini kastettiğini. Ben Adnan zannediyorum da reddiye yapıyorum. Anlıyorum. Diyor ki ben Mehdi yaşıyor diyor. Şimdi Mehdi yaşıyor deyince Adnan'ın da sitesine veyahut da işte televizyon da vardı o zaman. Adnan da koymuş Mehdi'yi diyor. Beni de bütün eski sohbetlerimi koyuyor. Mehdi'nin alametlerini ben anlatıyorum. Hadisler var. Ama şimdi benim eski sohbetlerimi dinletiyor millete. Ama diyor bu şimdi diyor işte sapıttı diyor. Mehdi yaşamıyor diyor. Şu anda yok diyor. Şimdi benim için. Ama diyor işte Şeyh Nazım Kıbrısı'yı koymuş. Uşşak-ı Şeyh'i onu koymuş. Bizim de maalesef cemaattan bir hocamız, ona da redde yapmak zorunda kaldım yani. Onu da koymuş. Bak bunlar da diyor ki Mehdi yaşıyor diyor. Şimdi Adnan burada kendine prim çıkarıyor. Yani Mehdi... Fatih Nurullah'ı da koyuyor yani oraya. Fatih Nurullah'ın konuşmasını koyuyor. Anladım. Ben de hapse girmeden işte 6 ay mı bir sene evvel bu konuşmayı görünce bir de bu beni Adnan'la barıştıralım diye çağırdığı için eski. Yahu dedim herhalde bunun Adnan'la bayağı bir hukuku gelişmiş. Ve Adnan'ın herhalde Mehdi'liğini mi kabul ediyor nedir diye. Bu konuşma Adnan'a yarıyor. Onun sitesinde kullanılıyor diye. Sinirlenmiştim buna. Benim ilk batıllık meselem buradan başladı. Hapishanede de gelince çıkmadım. Yani çıkmadı. Çıkmadım. Görüşmediniz. Görüşmedim. Herkese çıktım. Buna görüşmedim. Hatta kitap... O zamandan demek ben, bir kızgınlık duymuşum. Ben hapishanede... Nasıl? Hayır şu. O zamandan bir tepki duymuş ona. İşte hayır benim tepkim baştan bana zaten sen Kemal'e ermişsin dediği zaman anladım, ben anlıyorum ki sen benim neyime göre Kemal'e erdiğimi beni met ediyorsun. Bu Adnan Oktar'la aynı paralelde şimdi gidiyor Mehdi diye. Şimdi ben Adnan'la çok uğraştığım için kim Mehdi yaşıyor maşıyor dediyse bizim cemaattan benden büyük yaşlı hocamıza bile reddiye yaptım. Büyük olay oldu bizim içimizde de. Çünkü o Adnan sen Adnan Mehdi demene lüzum yok. Mehdi yaşıyor diyorsun bu ilmi bir görüş değil. Mehdi yaşamıyor şu an. Çünkü ilk 100 yılın başında çıkacak. İlk çeyreği geçmiş. Ya sen İmam-ı Rabbani'ye inanıyorsan, sen hangi evliya inanıyorsan Ebu Davud hadisi. 100 yılın başı diyor. Şimdi gelmişik, şu anda 41'e gelmişik. Onlar o zaman 29-30'lar hicri, 1429-30. Ya diyorum kardeşim, sen diyorum hangi tarikattasınız ya? Şeyh'in diyor ki bak ilk başı 25 alsak çeyrektir. Çeyrekten sonra 100 yılın başı kalmaz. Mehdi bir yüzyıl. Ben kitap yazdım. Mehdi mutlaka gelecek ama bu 100 yılda değil. Adnan'ı çürütmek için 15 sene evvel kitap peki, yazdım. 5 tane mahkemem oldu onun. Peki Adnan Oktar'la bu Fatih Nurullah... Ben ona sinirlendiğimden Adnan'a yarıyor bu diye. Meğer şimdi anlıyorum ki Mehdi'nin karısı olacak marısı olacak sesi çıkınca meğer kendini Mehdi diyormuş. Çıktı diye sağ diye. Ben şimdi anlıyorum onu. Seyirciler bilmiyorlar Mehdi'nin karısı olacak diye kime demiş? Hayır kaseti düştü ya o adamla konuşuyor ben. Herkes dinlemiştir yani. Adama Fatih diyor ya Nurullah. Diyor bu. Tanımıyla ilgili genel tarifler yok, var yok. Mı? Yok yok. Bu kızla taciz ettiği kızla ilgili. Taciz ettiği kızın babasıyla konuşmasında diyor ki zuhurat görüldü diyor. Bu kız diyor Mehdi'nin karısı olacak diyor. Oradan anlıyorum ki. Şimdi anlıyorum kendine Mehdi dediğini. Ben bir adam kendine bir şey demeden iftira atamam ki. Adnan'a yaradığından kızdım ben. Ondan dolayı da hapiste çıkmadım. Ve çıkmadığım bir kişi var o da bu. Ya o zaman o demek Mehdi'liğini ilan etmişti. Demek içeride konuşuyormuş böyle zuhurat var. Bizim anladım. İrtibatımız yoktu o seneler. Ama yani benim batıl olarak algılamamın birinci mesele. İkinci mesele bir cenazede geldim. Namaza geçti. Ben bunun arkasında hiç namaz mamaz kılmamışım. Biz mezarlıkta okumaları bitirene kadar akşam ezanı okundu. Girdi Tokadi dergahında Bolu'da. Bilmiyoruz. Kalabalık cemaat çok dolu. Ben de arkadan namaza uydum. Bir baktım adam okuyor ama başını gözünü kuruyor. Dedim İbranice mi okuyor? Arapça mı okuyor? Bir ne Fatiha var ne bir şey. Ben bunun olduğunu da bilmiyorum. Çok ses hoparlörü yok. Ses uzaktan geliyor. Ama şeyi anlıyorum. Yanlış okuduğunu anlıyorum. Namaz bitti ben akşamı iade ettim. Ya dedim cemaate uymuş bulunduk bozamayız dedim. Akşamı bir daha iade ettim. Sonra bir de baktım buymuş. Ondan sonra bunun adamı geldi o dediğim adam. Pardon Fatiha'yı mı yanlış okuyor başkası mı? Fatiha'yı Selemle Şam'ı ne okudu şimdi tam hatırlamıyorum. Kaç sene evvelki cenaze. Ve daim okudu ben. Yani ya buna bütün hafızlar yanında. Hayır onu sade vatandaşlar yanında, bile bilirdi. Acayip mevlütanlar yanında. Parayı verip herkese almış yanına. Veyahut da neyse millet bir şey zannetmiş. Yani adam öyle bir ekolle geliyor ki ben orada iki kişiyle gitmişim. Yani göğe cübbeli derler havası çok zannederler. Yani adam orada çıkartma yaptı ya cenazeye falan böyle. İmamlar direkt geçiyor yani. Buranın imamı kim? Diyanet meyan herkes hocam şeyhim. Yani adam yüzsüz yani. Geçmiş mihraba yani. Ya sen Fatiha'yı doğru okumuyorsun. Kendini bilmen lazım. Ne imamlığa geçiyorsun? Benim batıllığım işi Mehdi işinden başladı. Ama kendi Mehdi'liğini bilmesem de Mehdi yaşıyor demesi bir fitneydi. Peki. Buradan başladım. Ondan sonraki bu şeyde de sahabeye, mabeye sizi kim yetiştirdi? Yedine lan lan. Çok peki. Pis bir müstehcen peki, peki bu netliğe yaptı. Ben bu, de ondan sonra bu adamın bu sapıklığı ortaya çıkınca siz şaşırdınız mı? Bu kadar beklemiyordum. Böyle bir iş beklemiyordum. Ama şu var. Yani şimdi iş oraya götürüyor. Çünkü zuhurat gördüm. İşte bak şimdi kendini de Mehdi bilmem ne, o kız Mehdi yani bu kafa buraya götürüyor. Çünkü bir de o kadar insan 40 bin müridim var diyor. Var mıdır gerçekten? Vardır. Nasıl inanıyor 40 bin kişi buna? Ya o da yani onu da anlatmak lazım. Şimdi bu Bir dakika. Yani orada öyle bir şey var ki bunlarda ben size söyleyeyim mi? Gayrimeşru yollar var. Ne gibi gayrimeşru? Bunlarda Yahudi büyüsü de var. Bu Adnan'da da vardı. Bunların bunun şeyi de Yahudi büyüsü ne demek ya? Hahamlardan, papazlardan yani masonlarla da irtibatları olabilir. Birileri bunları kuvvetli seçebilir. Bir arkadan bir öyle bir şey yapıyorlar ki bakın doçent, profesör, en akıllı, mantıklı geçinen insanlar bunlara mürit olabiliyor. Ve adam Fatiha'yı okuyamadığında... Büyüyle mi yapıyorlar bunu? Yani bir bağlama şey var çünkü millete de çok hakaret ediliyor bu arada. Bu millet şöyle, bu millet böyle yani çok hakaret oluyor halkımıza ama... Yani tam halkımızın saf duyguları istismar ediliyor, şudur budur anladım da... Bunlar da bir şeyler yediriyorlar, içiriyorlar. Bak dün bir adama ki bu havas ilmini bilen birine bu gitmiş. Adam videosu da var falan. Ben dedim ben bir şeyleri bana izletme dedim. Buna önüme diyor çek defterine koydu diyor. Bilmem ne işte okuması kuvvetli bir hocaya gitmiş. Bu. Fatih demiş, Nurullah. Evet ne olur demiş bana demiş istediğin kadar çeki koyayım demiş. İstediğin kadar yaz demiş. İstediğin parayı vereceğim şudur budur demiş. Şu milleti bana taptır demiş. Fatih Nurullah. Şu demiş. Milleti bana taptır demiş. Dedim yani ama. Şimdi bunları inkar etmeyelim. Çünkü ya bu halkımızın bu kadar kültür seviyesi yüksek olan icabında insanlarımızın ki FETÖ de aynı. FETÖ'deki kültür seviyesine bak bunu, ya. Bunun etrafında. Hepsi doçak profesör. Medreseden mi çıktı bunlar? Bu Nurullah'ın etrafında kültür seviyesi yüksek insanlar var mı? Var İsmail Saymaz geçen gün söylüyordu işte bir yerde öğretim üyesi. Bunun müridiymiş. Ya Nedim devreye girsene bir. Yani siz artık şey yapın bana öyle bir şey düşün. Bir şeyi anlattınız bu kendinizin yaşadığı örnek olayları anlattınız. İhtiraflarınızı ilmi çatışmalarınızdan kaynaklı. Ama tarif ederken sapkın diye tarif ediyorsunuz bunları. Şimdi bir konuşmanızda da 3-5 tane adamı parayla tutarsınız. Arkasından 1000 kişi bedava gelir falan diyor. Çünkü o keramet naklediyor millete. Evet. Şimdi burada bizim bu olayı konuşmamızın nedeni maalesef ki bir küçük kızın tacize uğraması ve ailesinin yanında. Sormak istediğim şey şu. Deminden bahsettiniz merdiven altı diye tarif ettiniz ama kastınızın ne olduğunu bilmiyorum. Hani ilmi tarikat cemaatleri dışında tutarak söylüyorum. Yani parayla, pulla, kadınla, merdiven kızla altı, holdingleşmemiş evet, olanları tabii ayırıyorum. Evet. İlmi olanları. Burada bu sürekli gündeme gelmeleri de hep söylemekten hani gerçekten utanıyorum. Ben çünkü bir insan olarak, bir erkek olarak hep kadın kızla uğraşmakla geliyorlar. Bu merdiven altı dediğiniz yapılarda kadın ve kızların suistimali hep olan bir şey midir? Hep duyduğunuz bir şey midir? Ya kadın kız şeyi cinci hocalarda, büyücü hocalarda hep duyduğumuz bir şey. Fakat şu anda tarikat şeyhlerinde duyduğumuz bir şey değil. Ama bunlar tarikat şeyhi değil işte. Onu ayırdık. Yani işte, onu ayırdık. Ben bunlar tarikat şeyhi olmana şu anda adı şeyh olarak isimleri piyasada, internette, şurada burada şeyhlikle anıldığı için oldu. Yoksa bunlar Ali Kalkancı modeli işler. Peki. Şu anda bu iş. Ama bu adam merdiven altı değildi ya. Bu merdivenin üstüne çıkmış. Tarif öyle. Ortalık tarif ama ediyorlar. Şimdi efendim. Öyle tarif ediyor. Efendim şimdi devlet tarikat ve cemaatlerle ilgili bir resmi kuruluşu olmadığına göre, Cumhuriyet bunları ilave ettiğine göre, ilha ettiğine göre, Osmanlı'da bir meşihat var idi, padişaha kadar bu Şeyhülislamların denetiminde, adamın sohbetine gizli gidilir. Bir devlet adamı yani ama ilmi olan, dinden bilgisi olan biri gider, bunun sohbetinde ne anlattığını dinlerdi. Kimine bir kese götürürlerdi. Denetlenirdi yani. Diyorsun. Kimine de kellesini, kiminin de kellesini getirin derlerdi. Denetlenirdi. Şimdi bir denetleme vardı. Şimdi Cumhuriyet'te bu koy verilmiş gitmiş mi? Gitmiş. Yani yasaklanmış. Yasaklanınca tamam. Şimdi İsmaila gibi Ali Haydar Efendi son dört padişahın huzur hocası. Yani Mahmut Efendi'nin şeyhi olan zat. Son dört padişahın huzur hocası. Ama tekkeler kapatılınca mübarek kendi oturduğu yerde kalmış. Tamam, tekkeden onu atmamışlar, çıkartmamışlar. Oraya vefat edene kadar kalmış. 120 yaşına kadar yaşamış. Ama Heyet-i İslamiye reisi, yani telifiye reisi, meşihatta, diyanette o zaman Ömer Nasuhi'nin hocası. Yani demek istiyorum, eskiden şeyhler medreseliydi. Ha. Medreseli olunca şeriatın zahiriyle, şimdi şeriat demek de suç olmaktan çıktı ama şeyi söylüyorum ben, İsmail Saymaz'ın lafıyla söylüyorum yani. Şeriatsız tarikat olur mu diyor. Yani şimdi onun söylediğini nakledeyim bari. Ya şimdi şeriat diye bir şey var. Şimdi bu şeriat fasleder hakkı batıldan diye bir kaide var. Şimdi burada merdiven altından benim deminden beri kastettiğim, diyelim ki Mahmut Efendi camideydi, imamlık vazifesini deruhte ederken insanlara zikir öğretti. Bu tamam, merdiven altı hiçbir zaman olmadı diyelim. Ama Mehmet Zahit Efendi yine İskenderpaşa camide imamdı. Merkez bir camide imamdı. Fatih'in göbeğinde yine resmi bir vazifedeydi. Ama Sami Efendi Hazretleri, meşhur Erenköy'ün şeyhi, Esad Erbili'nin halifesi, Sami Efendi Hazretleri memuriyete girmedi. Bir müridinin yanında, Alemdar abinin yanında muhasebecilik yapardı mübarek insan. Memur değil idi. Şimdi bir Sami Efendi'ye merdiven altı diyebilir miyiz aşağı? Diyemeyiz. Çünkü neden? Merdiven altı diye kime diyorsunuz? Merdiven altından benim kastettiğim şu anda medrese ilmi, Kur'an ilmi, şeriat ilmi, itikad ilmi hiçbir şeysi olmayıp rüyadan aldım, zuhurattan aldım, kabirden aldım veyahut da birinden paranla yaşlı bir adamı buluyorlar. Ondan sonra icazet aldım. Şu anda dolu mebzül miktarda bunları yani... Bütün bunlar kaynıyor şu an. Kaynıyor ama bunlara ben merdiven altı diyorum. Neden? Yani hangi medreseden okudun? İcazetin var mı? Mesela sen Hayri Kırbaşoğlu geçen gün bir programdaydı. Ya diyor, bunları diyor çağıralım diyor. Ben bunu evvelce de teklif ediyorum. Yani bir Kur'an açalım diyor. Bir defa bir yüzüne okuyabiliyorlar mı diyor ya. Bir defa yüz ezbere bıraktık hafızlığı. Ondan ama sonra diyor. Ben, yani siz çok konuşuyorsunuz. İzleyiciler belki dikkat dağılıyor. Evet. Yani demek evet. İstediğim merdiven alttan kastım. Dinden ilmi olmayan. Peki, bu küçük kız annesinin yanında taciz ediliyor. Buradaki sözde hoca ile onu takip edenler arasındaki ilişki bu kadar teslimiyet üzerine mi kurulur? Nasıl oluşur bu? Ha yok, bu şey olur. Yani tasavvufa, tarikata iftira olur. Şimdi bunu... Bu adam nasıl yapabiliyor bunu anlamında hem söylüyor. Hem de ailesinin yanında yani annesi anne. Nasıl, anne nasıl ses çıkarmaz annenin ben bunu yanında. Anlayamıyorum. Yani ailesinin olduğunu ben sizden şimdi duydum yani o şeyde bilmiyorum. Babasının konuşmasını bir tek dinledim. Anne de bazen yanında olabiliyormuş yani evet. Yani şimdi durum şimdi bir Bursa'daki badeci meselesi oldu. Adam karısını diyor ki illa küçük kız olmasına lüzum yok ki burada şimdi yaşlı kadın olsa ne olacak yani. Kadın adı kapat diyor. Kocası kapının dışında bekliyormuştu. Bu kadar mahkeme şeyleri çıktı. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? İşte iş geliyor şeriata. Yani bir kadın bir erkekle bir yerde yalnız kalması veyahut da efendim el tutması. Benim mesela eskiden beri sohbetlerimde el öptürmek. Yani siz şimdi kadın erkek tokalaşmak, helal mı haram mı o fıkıh konusunu konuşmuyoruz ki şimdi. Sen... siyasetçisin, bürokrasi, şusun busun, bir yerde kadın elini uzanıp tutmuşsun, günah mı, günah değil mi? Bu ayrı bir konu. Şimdi sen şeyhim diyorsun. Şeyhim demek, şeriatı azimetle amel etmek. Yani çok daha takva olman lazım. Sen milletin karısına, kızına elini öptüremezsin. Yani tasavvuf adına, tarikat adına öptüremezsin. Hal böyle olunca biz bunları 30-40 senelik konuşmalarımız, el öptüren şeyh değil şeytandır. Yani el veren kadınlara sen, yani, kadınlara değen. Şimdi sen, burada kadınlara değmenin bile caiz olmadığını, yabancı kadına senin eşin değil, efendim kızın değil, kardeşin değil. Bunu bile öğretmeye çalışıyoruz, aşlanmışız. Ama şimdi burada bir kadın tarikata girmiş, 20 senelik yanında kalmış da kızına adam değiyor da ya sen ne şeyhısın, deccal mısın, nesin böyle bir şey var mı İslam'da diyemiyorsa demek ki ilmi bir noksanlık peki, var. Büyülenme mi var veya? Bu bahsettiğiniz merdiven alt dediğimiz, tabir ettiğiniz yapılar sayısı mevcut ilmi tarikatların üzerinde mi sayıları? Başka bu Nurullah gibi başkaları da var mı piyasada? Nurullah gibi başkaları var. Kimler var mesela? Yani ben işte şimdi bu Suriye olayından beri bu 10-15 senedir biraz Suriye'nin de biraz evvelinden beri başladı. Doğudan ağrı geldiler. Burada kimi Iraklı, kimi Suriyeli... bazıları hakikaten yaşlı, pirifani, istismara müsait. Bazı gençler bunların etrafına kümelendiler. Ben mesela bazılarını telefon edip, yani şimdi burada şey etmem gerekmiyor, isimlerini bildirdim bazı yerlere. Efendim dedim ki şu kişi şöyle şöyledir. İşte benim Atatürk hakkında bazı konuşmalarım olunca işte bana saldırır falan. Tam bana saldırsın. Bana saldırması bir şey yok. Atatürk'e de acayip hakaretler ediyor. Ona sövüyor, buna sövüyor. Bana ne? O emniyetin işi. Atatürk'ün koruma kanunu var. Ben onunla ilgilenmiyorum. Ama bir baktım çocuk istismarı. Var yani. Yok, çocuk şeyi çıkmış dosyada, mahkemede. Orada işte onu hasır alt etme uğraştırılmış bilmem ne, öyle bir bilgiler bana geldi. Bilgiler gelince kim için söylüyorsunuz bunu? Kimden bahsediyorsunuz? Ya Urfa'da bir Büreyde diye biri vardı. Dergah kurmuş. Orada konuşmalar yaptı bilmem ne. Bir dakika. Bu çocuk, Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yerlerde çıkmış. Çocuk istismarı etmiş, onu sümen altı etmeye çalışıyor. Ya bir sümen altı durumu vardı falan, çünkü neden? Şeyhliği yani halifeliği orada Kadiri tekkesinde devam ediyordu. Ben de diyorum ki ya çocuk istismarı bilmem neyse, kim müşteki olur, emniyet ne yapar, mahkeme ne yapar? Ben emniyet değilim yani kendimi. Ama tarikat adına yeşil sarığı sarmış, milleti toplamış, burada da kapıyı kapatmış, çocuğa istismar etmiş. Olaylarını görünce şeyde bana bazı bilgiler geldi. Baktım, sağlamasını yaptım. Birkaç gazeteciyle görüştüm. İnceledi, bunu inceleyin dedim. İncelediler, doğru dediler. Sonra baktım cümle bir yerde de çıkmış. Ondan sonra o tarikat işte iki ay evvel biz bunu attık diye ilan etmek zorunda kaldı. En azından ben onu yaptırdım. Ben adama ceza aldıracak mekanizmanın sahibi değilim. Ama orada tarikat ama, adına zikir ya, yaptırıyor. Ama çocuğa istismar suçtur. Ya, suç İhbar edin, onun, polise bildirin. Edilmiş, onun dosyaları var işte, İsmail Saymaz konuşuyor onları. Yani ben bazılarına, İsmail Saymaz'a değil de başka bir yerlere bilgi vermiştim. Ben sonra bana sor dedim, o bilgiyi ona havale et dedim. Bak bunların içeri yani var, mahkeme şeyi var. Mahkeme şeyi var. Sen neyi sordun? Ben bunun gibi yani bunun gibi daha niceler var ama bunların hiçbiri bizim bir İskender Paşa dediğimiz, bir Erenköy dediğimiz, bir İsmaila dediğimiz, bir menzil dediğimiz, yani şimdi her konuyu demiyorum. Kadın kız konusuyla özel konuşuyorum. Yani kadın kız işi, kadın çünkü siz holdingleşme işinde de biraz hassassınız. O konuda da ben şimdi sizin alanınıza girmeyeyim. Ama ben şunu diyorum, kadın kız ve şeriatsızlık. Şeriatsızlık şu, kadına el öptürmek, kızını kucaklamak, kapat kapıyı onu git soracağım. Bilmem ne karını. Ha, onu sordum. Onu soracağım. Yani şu konularda şunu, yani şöyle öyle ya, şeyler anlatılıyor ki. El öptürmeyi aşan bir durum var. Yani çocuğa taciz. Ama işte şunu diyorum. Çocuğa el öptürmeye bile izin vermeyen bir anlayış. Bir anlayış olduğu zaman tarikat bunun daha incesine gitmesi lazımken bunu bozan bir adam nasıl şeyh olacak yani bu? Yani çocuğa taciz nasıl yani, olabilir? Ben özellikle kadın ve çocuğun istismarı konusunda bu merdiven altı dediğimiz yapılarda nasıl suistimaller var? Çünkü öyle ilginç şeyler anlatılıyor ki. Var. Yani şeyh diyoruz ona, yani o başındaki adam ile beraber olduğu için intihar eden kızlardan bahsediyorlar. Var tabii. Bunları anlatır mısınız? Neler oluyor? Ya ben ortaya o kadar çıkanlar, yani benim etrafım, çıkmayanlar var bir de. Çıkmayan fazladır. Benim etrafımda böyle bir oluşumlar olmadığı için, yani bizim camiye yetiştiğimiz çocukluğumuzdan beri böyle bir şeyler bizde olmadı, duymadık ama son benim bu sosyalliğimden dolayı, işte reddiye yapmalarımdan dolayı vesaire. Mesela gelip size söylüyorlar mı böyle şeyler var diye? Ya bana direkt ulaşamaz insanların çoğu. Ben çok eskiden sohbetlere giderdim. Gel kapıda girer çıkan gibi. Bayağı insanla görüşürdüm. 5-10 senedir. Var diyorsunuz. Neye dayanarak var diyorsunuz? Ya şimdi mesela yine ben bir tanesini deşifre ettim. Yine benim konuşmalarım var. Benim konuşmaya girdiğiniz Iraklı seyitlerden falan. Bana seyit diye getirdiler. 15 sene evvel. Dediler bu seyittir, garibandır, şudur budur. Ben kendi çapımda yani o zaman bir dernek falan da şeyimde değildi. Yani bir derneğe de bir rica etmedim yani. Kendi çapımda 500 lira, 1000 lira gibi bir aylık malik gönderiyordum Urfa'da falan. Adamcağız işte efendim bu Şii Sünni bilmem nesine Irak'ta idam edecekmiş bilmem ne dediler. Böyle biz acırız yani insanlara. Sonra baktım. Tacizci mi çıktı adam? Yok, tacizci çıkmadı. Fakat sonra bana bir, bu benim yanımda konu, ben hapse gideyim süreçte konu. Çok alim ama. Buradaki daha tehlike şimdi. Bir Arapça fesih beliği konuşuyor ki yani. Araplar çatlar. Ayet hadis o biçim yani. Şey, İmam-ı Azam Üniversitesi'nden mezun Bağdat'ta. Şimdi adam konuştu. Konuşmalar yaptı. İşte benim bir defa, ben de o ara olaylar patlamış. İşte bu FETÖ'nün benimle uğraştığı süreç falan. Ben dedi seni müdafaa edeceğim, bir konuşma yapacağım senden önce dedi falan. Bir şeyler anlattım millete falan. Yani bunlar hep hapisten önceki konuşuyor. 2010'ları konuşuyorum. Sonra ben işte hapisten çıktım falan. Baktım bu ne yapıyor, ne ediyor? Ben şundan şuna, bu benden yardım isterdi. Garibim diye. Ben de bir yardımlar gönderirdim yani. Benim ufak tefek. Baktım bir zaman böyle beni ziyarete de gelmiyor. Hani hapisten çıktım, gelmiyor. Bir de şey yapıyorum. Dediler ki yani durumu iyi dediler. 4-5 tekke açtı. Şunu açtı, bunu açtı. İyi maşallah dedim. Açsın dedim yani biz. Yani keşke dedim muhtaçlıktan kurtulun falan filan. Ondan sonra. 4-5 dükkan açtı der gibi evet. Anlatıyor. Aa, yani. Öyle ama. Şimdi bu sefer bir kadın benim eskiden beri cemaatle telefonla erkeklerle konuşuyorum da kadınlarla adetim yok. Hiçbir telefon kaydım olmaz. Çünkü hanıma derim ya sen dinle derdini bir şey diyorsan ben cevap vereyim ya da bir yere havale edeyim. Fetva ise derim şu hatta arayın. Yani haber gönderirim. Benim böyle bir şeyim yok. Zaten 1,5 sene fetva bütün şeyimizi dinledi. Bir ses kaydı bile çıkaramadı. Ondan sonra bir kadın benim yanımda duran bir arkadaşı aramış. O da şu anda yanımda değil de bir önce 3-4 sene evvel ama İsmaila'da duran bir çocuk. Demiş ki ben demiş 8. karısı olarak bunu aldı. İşte benim arabada ya şahit yok mahit yok ne şahit ne Allah şahit bilmem ne. Allah Allah. Ben bunu 8. karısı. 8. mi ne? Şimdi ben bunu duyunca ne yapmam lazım? Şimdi benim evvelce buna yanımda görenler var. Ben hemen vazifemi yaptım. 3 sene evvel. Yine bir videom var. Atcan Hadid diye. Ondan sonra 5 senedir de görüşmüyorum diyorum. Zaten işte hapis sürecime tekabül ediyor zaten. 8-9 oldu. Çıktım. Ama adam faaliyetlerini sürdü. Yok dedim ki menfi telefonlar alıyorum. Böyle şeyh diye hoca diye itibar edilmesin. Benim yanımda görüldüğü için evvelce benim yanımda görüldüğü itibar edilmesin. Yani cinsel manada artık diyecek kadar getiriyorum işi. Sıkıntılı, şerahatsızlık. Böyle işler var. Sakın benden dolayı bunu efendim hocanın da yanında gördük diye bir prim yapılmasın. Ben bunu yaptım. Şimdi bu kaç da dergahı var şu an misal. Şimdi polise bu, niye şikayet etmiyor diyor yönetmen kulağıma. Bizim yapımcı polislik bir şey değil ki bu ya. Polislik bir şey değil şundan yani. Polislik bir şey değil. Yani şimdi kadın polise müşteki olması gerekiyor. Evet yani. Kadın polise müşteki olmadan şey ben. Hani polise çocuk istismarını şikayet eder. Ben neyle sorumluyum yani benimle yanımda ya görülüp de hocanın adamıyım diye şimdi, birini ifade etmesin. Ben şimdi buradaki bak, anahtar ben, ama ben unutma. Özel yapmıyorum ki bunu. Nedim, özel telefon etmiyorum ben videoyu şey koyuyorum sistemde. Çok acayip bir şey bu. Şöyle ki Hakan Bey, Nedim Bey şimdi telefon açıyorlar. Bu bilgiyi alıyor ve bu bilgi üzerine bu hocadan uzak durun diye vaaz veriyor. Bu sadece telefon açtı. Kim bilir telefon açılmayan. Tabii. Oho. Şimdi yani burada, çok burada, çarpıcı bir şey burada, bu ya. Şimdi bu işin ilk başından yani ben bu işte Ali Kalkancı ile uğraştım. 25 sene benim mahallemdeydi. Benim derneğimin olduğu yerde alt sokakta o açtı. Ama iş, yani Ali Kalkancı olayında bakın birçok siyasi bunun kapısına geliyordu. Ya bunu, biz bas bas bağırıyorduk. Ali Kalkan, sapıktır gitmeyin cemaata. Ali Kalkancı'ya gelinceye kadar bu Fatih Nurullah da. Ali Kalkancı derken ama bak. Patlamadan önce ama Fatih Nurullah patlamadan önce bayağı makbul bir adamdı. Tamam. Protokollerde görüyorduk. Protokol tamam. İşte ben de şunu diyorum. Buradaki mesele. Yani siyaseti de siz bilmiyorum bandajda geçirmişsiniz siyaset ilişkisi bu işlerin. Buradaki mesele biz millete bas bas bağırıyoruz. Bu bizim orada talebeydi. Mahmut Efendi buna dedi ki git oku. Okumak buna zor geldi. Kimi? Kalkancı'ya. Okumak ağır iş. Efendim gitti Siirt'e. Orada bir şey efendi yaşlı mübarek birini kandırdı. Ondan icazet aldı. Silsileye girdi bir de. Ondan sonra geldi burada. Bütün Siirtlilerin zenginleri, ağaları, paşaları bana telefon ediyor. Türkiye'nin en büyük zenginleri Siirt. Sen bunun aleyhine niye konuşuyorsun? Ya kardeşim bu adam her yol var. Şudur budur. Bize haberler geliyor. Alt mahallemizde. Ama o zaman tabii videom yok. Yani ses kaydım yok. 25 sene evveli konuşuyorum. Orada biz buna, bunun adamları benim kapımın önünde geliyorlar gece. Tehdit. Ben orada o zaman şimdiki gibi kapıda adam tutamam ki imkanım yok. Veyahut da neyse şimdi devlet vermiş diyelim o zaman öyle bir şey de yok. Adamlar beni korkutuyorlar, şey diyorlar. Yani burada o zamandan beri bende başlayan bir şey var. Oradan çünkü büyük kazık yedik. Koca Erbakan Hoca perişan oldu adamcağız. Hükümet devrildi. Adamın ne suçu vardı burada zaten? Ama şimdi ben şunu da uygun görmüyorum. Şimdi Oda TV bu işi patlattı. Patlatan Oda TV. Haklı olarak diyor ki niye diyor bize diyor suç duyurusu bize yapıyorlar da diyor onlara izleme kararı alıyorlar diyor şimdi Barış Terkoğlu falan. Ya kardeşim tamam da sen de bunu şimdi onların da bir resmi bir şey çıkmış bilmiyorum. Yok yemekte öyle falan. Bir şey yok. Ha, bilmiyorum aslı var mı yok mu. Şimdi şunu diyorum gazeteci veyahut da herkes vazifesini yapsın. Bir yanlışlık gören bunu emniyete bildirsin. Emniyet buna teşebbüs etmiyorsa, birisi engelliyorsa, biri hasır altı yapıyorsa gazeteci bunu patlatsın. Yo. Patlatsın. Yani şöyle, bu emniyet niye buranın müdürü bunun adamı mı, para mı alıyorsun? Kardeşim desin, kardeşim. Savcıyı söylesin yani, ben bunları kabul ediyorum. Ne ama zaten? Mesele şu, bekleteyim, büyüteyim. Erbakan'ı yıkma, efendim malzeme lazımsa... Ali Kalkancı'yı çıkarayım yani. Fatih Nurullah böyle da, de bir şey devlet bunu yapmamalı. Hayır Fatih Nurullah'ta böyle bir durum yok. Bak Fatih Nurullah olayı şöyle oldu. Kronolojiye bakalım. Önce jandarma kendisine gelen ihbar üzerine önce Oda TV'den önce baskın yaptı. Adamı gözaltına aldı. Bilmiyorduk bunları öğrenelim. Öğrenin. Baskın yaptı. Adamı gözaltına aldı. Tutukladı. Oda TV'deki haber tutuklama olayından sonra ortaya çıktı. Haberi onlar dediler ki ya bu adam böyle bir şey yapıyor. İğrenç bir iş yaparken yakalandı. Jandarma da bunu tutukladı. Tamam çok güzel. Tamam bunda peki, bir şey ama yok. Niye diyorlar ki şimdi bunlar ki bize diyorlar suç duyurusu yapıldı. Adamla ilgili gizleme kararı aldı. Hayır. O da şu demek. Ama onu söylüyor televizyonlarda. Hayır, onu da şunu diyor. He. O yayın yasağı var. Yayın yasağı getirildi buna. Ona itiraz ediyorlar. Yani yayın yasağına itiraz ediyorlar. Ya yayın yasağını getiren de oradaki çocuğu yani 12 yaşındaki kız çocuğunu korumak istiyor. Yani o çocuğun deşifre olmaması, o çocuğun hayatının kararmaması yok, yayın için. Yayın yasağı ayrıymış tabii olabilir. Onun için getiriyor o yasağı. Bir de münkeratı yayarsan yayılır diyor. Yani evet işte. Ama şey bu konu önemli bir konudur. Bir tane adam çıkmış 20 senedir etrafına bir takım müritler topluyor. Trilyonlarca liralık mal alıyor, arazi alıyor, ev alıyor, zenginleşiyor. Ve ta ki 12 yaşında bir kız çocuğunu taciz ederken, istismar ederken yakalanıncaya kadar işini görüyor. Kimse de buna hop demiyor. Olay bu yani bence. Olayın esas tartışmamız gereken husus bu. Nedir? Şimdi buradaki mesele bir takım sözde... liderlik yapan mı diyelim ya da o grubun şeyh başında olan şey. Sözde yani, şey. Şeyh diyelim sözde şey. Sözdeyi koyarsan diyebilirsin. Sözde şey. Sözde şey. Ya bu tür insanların rüyalarla hitap etmesi ve insanları yakalaması. Kendinde keramet. Allah'la konuşan haşa. Peygamberden mesaj alan. Bazen sizin de var öyle. İşte peygamber tarafından size Furkan tefsirinin yaptırıldığı. Hoca efendinin de bunu şey hocanızın da buna el verdiği falan gibi şeyler var. Yok hoca efendi kendisi sizin ama rüya görülebilir. Yani biz orada peygamber rüyasına girmiş. Ha peygamber. Ahmet bu Furkan tefsirini yapsın. Zeki Ahmet adamdır. Değil. Ahmet diye isim yok da. Evet. Hoca efendi bir Berat gecesiydi diyor. Bir rüya görebilir. Şimdi bu rüyayı bunlar... siz de görebilirsiniz yani. Bir rüyayla size bir şey denebilir. Biz, o da iyi bir şeyse biz uyarsınız. Günah, kötü bir şeyse. Biz günahkar yani, olduğumuz için pek bizim rüyalarımıza yok, öyle kerametli rüyalar görmeyiz. Olur mu canım? Yok keramet şimdi, şartı ki peygamber görüyor. Normal burada, vatandaş da görüyor. Burada asıl mesele mehdicilik mi? Yani bu... insanların kafasını karıştıran, kendini biraz Mehdi gibi tarif biz eden... Biz Mehdi işini yani müstakim tarikatlerde, ana kol tarikatlerde falan Mehdi olma iddiası mümkünatı yok. Şimdi İsmail Saymaz söylüyor. Geçen gün onu tavsiye ettim. Dedim bak bütün tarikatlarda bu şeyhlerin Mehdi görme var dedi. Dedin dedim. Var diyor. Ya neye göre söylüyorsun bunu dedim. İsmaila'da böyle bir şey yok. İskender Paşa'da böyle bir şey yok. Sami Efendi'de böyle bir şey yok. Menzilde böyle bir şey yok. Kutuptur, gamstur, şudur budur. Kendi şeyhine herkes bir büyük veli deme manası verebilir. Mehdi ayrı bir şey. Mehdi hadisle sabit oluyor. Babasının ismini, Kütüb-ü Sitte hadisi geçiyor. Kendinin adı geçiyor. Soyu var, silsilesi var. Haseni'dir, şudur budur. Dedim nereye yani varacağız? Yani nasıl Mehdi olacak? Şimdi bu adam şehit değil. Ya şunu demeye çalışıyorum. İnsan, mesela Adnan Mehdi'ni tutturmak için. Ezoterik yani böyle böyle şey olan böyle işte öbür dünyadan işte Allah'tan işte peygamberden mesajlar alan. Ya bir anlamda kendini biraz peygamber vasıfları koyuyorlar. Ve insanların kafası bu bununla. Sapkının gerekçesi olamaz ki. İşte oraya gidiyorum ve bütün işte Adnan Oktar bunu tarif ederdi. Bunun etrafında dolanırdı. Hatta FETÖ elebaşı için bunlar hep konuşulurdu. Ve bunlar hep dinin de devletin de milletin de başına bela oluyordu. Oldu tabii. Peki bunlara karşı herhangi bir önlem alınamıyor mu? Yani mesela ilmi dediğimiz tarikat cemaatler bu son olay üzerinden yola çıkarak bunu kınayan, bunu açıklayan, bunu topluma karşı bunu uyaran, kendi takipçilerini de buna karşı uyaran bir açıklama neden yapmazlar? Neden suskun kalırlar? Bir galiba Hüdayi Vakfı, bir siz biraz şey yaptınız, konuştunuz. Başka konuşan da duymadık. Ya ben bir de önceden uyarı sistemini geliştirmişim. Yani bu önceden uyarı olmazsa adamın malı canı ırzı gittikten sonra yani bütün millet psikolojik çöküntüye uğruyor. İslam'a, Müslüman'a, herkese zarar geliyor. Dinimize geliyor. Bu tarikata gelmiyor yani. Dinimize geliyor. Tabii. Dolayısıyla burada şimdi tarikat savunmasında değiliz yani. İslam'ı lekelemek, Müslümanları şey gösterme durumuna düşüyoruz. Peki niye? Nedim'in sorusu çok önemli. Niye ana akım dediğiniz bu hareketler, tarikatlar çıkıp da ya 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmiş ahlaksız adam bir de tarikat şeyhiyim diyor. Lanet olsun buna demiyor. Niye mesela hepsi birden bunun üstüne böyle gidilmiyor bu olayın üzerine? Ya şimdi yani gidilmesi lazım. Ben zaten bir sitem yazısı yazdım. Bir erken uyarı sisteminizi geliştirin. Diyanet başta olmak üzere Diyanet'e seslendim. Şimdi bu adam hakkında mesela Diyanet rapor hazırlamış. Ki Diyanet'in imkanları bizden 1000 kat fazla. Yani bu adam hakkında hazırlamamış. Hepimizin hakkında yazlamış. Yani sahiplenmiyorlar onu şimdi. Bunlar diyor ki biz yapmadık. O erken dönem. Önceki Diyanet Başkanı diyor ki biz yapmadık. Yani rapor sahipsiz kaldı. Raporda ne yazıyormuş bu adamla ilgili? Hiç bunun hakkında hiçbir şey yok. Bunun hakkında işte Uşaki'nin bir koludur. Atbaşıdır. Şudur budur. Muteber görüyor yani. Yani muteber görmese de mesela bir benim aleyhime yaptığı, bir İhsan Çan Ocağı'nın aleyhine yaptığı, bir Nurettin Yıldız'ın, bir İsmail Ağa'nın, bir Menzil'in aleyhinenin 1000'de 1'i yok. 1000'de 1'i yok yani. Dolayısıyla şimdi burada sorun, yani benim elimde ne kalem var, ne mühür var, ne imza, yetkili değilim. Ben bir tek kendi kanalımı, Facebook'umu kullanarak reddiye yapmışım. 25 senelik süreçte kimini itikadi bozuk görmüşüm, kimini ameli bozuk görmüşüm, kimini dolandırma görmüşüm. Şunu soruyorum. Bunları yapmışım yani. Şu açıdan önemli. Adnan'daki Mehdilik, Adnan FETÖ'yle yapmışım, efendim neler çekmişim, hapse girmişim. Efendim Adnan'la 5 mahkeme uğraşmışım, öbürüyle 3 mahkeme, öbürüyle 5 mahkeme. Yani hala devam eden mahkemelerim var. Soru şu değil. Yani adam öldü. Soru şimdi, Cübbeli Ahmet niye böyle yapıyor diye değil. Yapmaları lazım yani. Aynı neden yapmıyorlar? Hangi lazım yani zihniyet bunu yapmalarına engel oluyor? Ya şimdi tabii devlet Diyanet'e bir meşihat görevi, bir tarikatları efendim Diyanet denetleme kına, görevi siz, Diyanet vermeden kınadı bu adamı. Siz Diyanet en kınadı. en çok konuşan kişi olarak bu konularda fikir beyan eden insan olarak Diyanet'in tarikat ve cemaatleri aynı meclis-i meşihat gibi denetlemesine ve bir takım kurallar koymasına nasıl bakıyorsunuz? Ben buna şartlı iyi bakıyorum. Diyanet tam ehli sünnet üzere Osmanlı'daki kaideleri işleterek, çünkü sen burada Osmanlı'daki derken hem bir taammül var, hem bir örf var, hem bir ehl-i sünnet denen bir ana omurga var. Kaideyi buna göre koyarsan sen efendim bu olsun. Ama şimdi Diyanet diyalogçuların eline geçti geçen dönem. Efendim Peygamberimizin mevlidini, doğumunu, 21'ini FETÖ'nün doğumuna geçtiler. Yani şunu diyorum, eğer Diyanet, ya şu an derken şu an Diyanet hala kendini toparlama sürecinde yeni başkanla. Yani Diyanet'te ne enkazlar oldu, ne adamlar tane oldu, içeride neler döndü. Yani 15-20 senedir her kurumda olduğu gibi FETÖ'cüler işgal ettiler her yeri. Yani şimdi bir FETÖ, bakın Diyanet'i FETÖ gibi bir şeyin. Hayır, işte, muhafazakar camiada, işte emniyetlerde, İslami bölümde Osmanlı'daki bu Meşahat Meclisi'nin oluşumu konusunda bayağı fikri yakınlık, fikri bir ortaklığa doğru gidiyor. Ben geçmişi tamam, o, olan oldu. Bugün için söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir kurallar, böyle bir kurum getirse, siz kendiniz de oraya denetime açar mısınız? Ve diğerleri açmalı mı? Ya benim zaten denetimim şeyde yok. Ben zaten her hocam. Şeyim ortadayım yani. Hani kriter olarak neyi tabii koymalılar? Tabii ki açılsın, açılmasın olur. Kriter şu. Efendim, Kur'an, sünnet. Ehli sünnet madem sen, ben Şii tarikatıyım diyorsan de ki Şii'yim. Seni ona göre denetlesinler. Bektaşim diyorsan Bektaşim de. Bana hayır, özgürlük var memlekette yani. Laiklik var. Ben onu karıştırmıyorum ama ben şuna karşı oluyorum. Efendim, mesela adam diyor ki ben Sünniyim. Meşhur bir Ahmet Bey de onu çıkarttı benim aleme, bir konuşturdu haberlerde. Ben ehli sünnetim diyen bir adam. Kim ya ben? Ya, olmasın, isim ver, başımı aşağıştırma. Ama beni bir bühtan altında bıraktın. Ya seni bühtan değil, haberlerde konuşturdun evvelki dönemde. Şimdi diyelim konuşturabilirsin. Benim aleyhime herkes konuşabilir. Benim bir korunmaklığım yok. Ama şunu diyorum. Bu kişi ben ehli sünnetim dediği zaman ben onda ehli sünnetin bir kitapları var değil mi? Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukaha, edille, işler. Ben bunu vuruyorum. Orada bakıyorum. Adam diyor ki hadis İslam'da delil değildir. Hadisi inkar etmiş. Ondan sonra yani müstehcen için hadis ya, affedersin. Efendim ters ilişki caiz. Şu şu bu bir acayip bir yerine alakası yok. Ben de ona şunu diyorum. Bak diyorum kardeşim diyorum. Sen diyorum Hanefiyim, ehli sünnetim deme. Şiiyim de veya Mutezili'yim de veya Cebriye'yim de veya de ki ben de hepsinden aldım. İlim adamıyım, bilim adamıyım, fikir adamıyım. Ortaya bir karışık yaptım, bir müşekkel yaptım abi. Uyan gelsin de. Ben sana reddiye yapma vakit ayırırsam benim sorunum şu. Ehli sünnetim deyip ehli sünnet dışını ehli sünnet diye yutturma. Hanefiyim deyip Hanefi. Şiisen Şiiyim de kendi görüşünü savun. Ama bunlar yani yine mesele, itikadi konular. Yani tarikatın yani, bununla bir alakası yok. Tarikat şu. Tarikat da diyor ki kıstastan neye göre belenecek diyor. Ha neye göre ha, evet o abi, baş. Ha neye göre şimdi, şuna göre. Şu anda Diyanet, Kur'an, sünnet. Nurullah'a yani, biz ehli sünnetim diyor. Tamam. Bu kıstasa göre gitsin. Ya Nurullah'a biz sünnet. Ne diyeceğiz? Sen Hanefi misin, Sünni misin, Şii misin mi diyeceğiz? Adam gibi adam mısın diyeceğiz? Sen zaten nasıl onları tarikattan ve cemaatten saymayacak. Yani nasıl saymayacağız? Neye göre? Çünkü yok şeriat dediğim için. Ben de hani onu soruyorum. Kriter geçmişi ne? Yok, geçmişi ya yok. Hangi meşeyin hocanın önüne diz çökmüşsün? Kitabı yok, ne okumuşsun? Geçmişi yok, secelesi yok. İmtihan edecek. Hani şeriat anlamında. İmtihan bir çeşit. Ya, ama imtihan edecek Kur'an tabii, okuyamayan. Tabii. Bir ayete hadise mana i̇şte veremeyen veya mana veremedi de belli kitaplara bağlı yani kalmış. Ben sadece bilecek, bundan ders sohbet veriyorum, dışına çıkmıyorum diyecek. Ne bileyim ben. Yani şimdi Diyanet imam alırken, hatip alırken imtihan etmiyor mu vaaz alırken? Anladım ama Diyaneti reddeden bir sürü tarikat da var veya Diyaneti hakir gören. Ben zaten şu anda Diyanet devlet olarak görevli değil bu işle. Tarikat gayrimeşru olduğu için yani şimdi, Diyanet bunda kendini... Şimdi ben de şuna korkuyorum. Yarın bir gün bu memleket her taraftan esiyor, bir yerden esen götürüyor öbür taraftan. FETÖ gibi bir oluşum Diyanet'te olsa Fatih Nurullah öne çıkarır, öbürünü öne çıkarır. Ne kadar sapık varsa... Ha bak bir rapor hazırlamışlar. O rapor iyi biliyorum ki onların katkısı da var. Çünkü kendilerinin aleyhine faaliyet yapan bütün cemaatlere 5 sayfa, 5,5 sayfa Fatih Nurullah bir satır. Öbürü bir satır. Öbürü bir satır. Sapık mı bulamadın yani, memleket kaynıyor. Demek ki sen burada derdin güçlü olan bütün cemaatleri ezip itibarsızlaştırıp kendini FETÖ'yü tek ilan etmek idi. Diyanet'te bu kadro vardı. Vardı yani. Şu anda yok ama. Şu anda. Şu anı demiyorum. Şu anda evet. Ama diyorum tehlike. Şimdi ya böyle bir oluşumun eline geçtiğini düşündüğümüzde şimdi, Diyanet'in diyorum. Ahmet Bey ben. Bu kıstası diyorum. Neye göre kullanacak? Tabii. Ahmet Bey. Ben şimdi, de ona korkuyorum. Şimdi, ama ehli sünnet kıstasında gitsin kitap sünnet. Şeriatın delilleri insan, ortada. Kim muhalifse ben sen ben. Desin bu, ki konuşma. Yani Türkiye'de özel İstanbul için söyleyeceğim bunu. Tarikat ve cemaatlerin en önemli kaynaklarına, insan kaynaklarına birisi küçük yaşta çocuklar. Ve bunlar içinde şu anda İstanbul'da 260 civarında Kur'an kursu var. Ve bunların hepsinin kapısında da Diyanet'in tabelesi var. Ve bunlardan yalnızca 30 tanesini Diyanet işletiyor. 230 tanesi tarikat ve cemaatlerin elinde. Şimdi, öyle mi? Tabii. Ve 200, ki bu da tabelalıyı bak, söylüyor. Bak. 200 tanesi de sadece bir tarikatın elinde. Onu da bilirsiniz. Diyanet'ten çok kavga edenlerden bir tanesi. Hı. Şimdi burada kız çocukları var, erkek çocukları var. Burası bunların hem beynini hem bedenini suistimal edeceği alanlar mıdır? Bu denetlenmiyorsa. Çünkü oradan silsile nereye geliyor? Oradan dergahlara, tekkelere gidiyor değil mi? Yani Kur'an kurslarından oraya. Ben cemaat tarikatların elinde olanları söylüyorum. Ama o ve burada sabah akşam şöyle yapılıyor. Bazılarında aynı FETÖ zamanında olduğu gibi beddua seansları yapılıyor devleti yönetenlerle ilgili. Bunu duyuyorsunuz değil mi? Duyuyorsunuz. Yani dolayısıyla niye yapıyorlar mesela böyle bir şey? Yani çünkü siyasetle uğraşıyorlar. Yani örneğin AKP'ye küfrediyor adamlar. İstemiyor yani, AKP'yi. Ya, tabii çünkü FETÖ de böyle yapardı. Özellikle o büyük bir tane cemaat var ki o raporda, bahsettiğiniz raporda aynı FETÖ benzeri yapılanma diye bahseder ki onların adı Süleymancılar. Onu da biliyor işte herkes. Okuyor o raporda var. Şimdi ben bu tarikat cemaatlerin bu siyasetle ilişkileri konusunda sizin gözlemleriniz nelerdir? Siz mesela herhangi bir şey yaptınız mı? Siyasetçilerden bir talepte bulundunuz mu? Size gelen giden oldu mu? Sizin takipçiniz arasında o profesörler, doçentler veya onlardan bunlardan var mı? Benim takipçilerimi ben tanımıyorum ki. Nasıl yani? Yani 3 milyon şey takipçi var ben yani üye, bizde üye durumu yok. Sosyal medya yani ağırlıklı bir gelip, giden, yani, gelip gidenler arasında size akıl danışan, sizden fetva almak isteyen o anlamda soruyorum. Hep aynı oluyor mu ya? Partililer böyle gelir mi size? Ya şimdi partililer... Ben diyorum bir de kendim de 5 yaş mı 7 yaşımdan gözümüzü açtık. Türkeşleri, Erbakanları. Ben... Yok yok gördüm geliyorlardı Mahmut Efendi'ye. Şu ama anda. Mahmut Efendi'nin öyle bir huyu vardı ki Ahmet Efendi bilir yani az çok geçmişinden. Yani o şeyleri camiaları tanır yani. Böyle işte namazını kıl ona bir sakal bırak. Yani böyle bize bir milletvekili ver. Bize bir bakanlık ver. Bize bir kadro ver. Çünkü bizim kılığımız kıyafetimiz de memuriyete muhalif olduğundan. Yani bizde hiç olmadı. İsmail Ağa adına konuşmuyorsunuz ki siz. Ben evet. Sizin adınıza konuşuyorum. Ben size soruyorum. Sizin... Ha benim yok. Benim yani öyle İsmail hiç adına yok. Konuşmadığınızı söylediniz zaten. Yok benim adım benim zaten. Ben milletvekili bakanlar. Ne işim var benim? Benim bir de şu yok bende. Benim bir şeyh ve vekil olmadığımdan benim sözümle şuraya rey verin desem rey vermez beni dinleyenler. Ya İsmail bir mesaj attı yani şimdi. Yani beni dinleyenler değişiktir. Şöyle bir değişiktir. İşine geleni alır veyahut da der ki burada yanlış yaptı der. Ben de hoşuma gidiyor böyle bir şey. Çünkü beni de ikaz ediyorlar. Beni de uyarıyorlar. Diyorlar ki bu işe girmemeliydin. Şimdi İsmail Saymaz. Ben de onlardan faydalanıyorum mesajlardan. Zaman takip gerekçesi farklı sizi. İsmail Saymaz. Bendeki ilmi konuşmalarım var. Tamam işte benim, onu diyorum ben ya. İlmi, benim konuştuğum Allah'a ayet hadis kaynakları. Yani size uhrevi bir makam biçtiklerinden. Değil canım bana ne makam biçecek. İcabında benim aleyhime konuşan beni dinliyor. Adam diyor ki bunun diyor hiç sevmediğim huyları var. Kaç tane böyle ya diyorum gelme o zaman dinleme dedim be birkaç kişi bana böyle o jet ski şeyini çeken şu bu. Ya kardeşim dedim hem dedim o jet ski'den evvel tabii sonra patlattı o şu jet ski'de ne var hanımım yanımda falan da. Ya dedim kardeşim böyle aleyhime konuşuyor musun etrafta? Hürriyet gazetesi o zaman manşetler neler neler etti 3 sayfa. Adamın yalanlarıyla şahitsiz şuhutsuz beni şey. Ya dedim o tabii sonra patladı. Önceden ben bunu baktım birkaç kişi soğudu benden beni. İş adamı bir arkadaş benzini koyuyor. İşte Bursa'ya sohbete götürüyor. Geliyoruz. Adam soğudu ben. Ya diyorum abi bir soğukluk hissettim sen neden? Öbürü de hep yanımda geziyor. Bana hiç çok hürmet ediyor. 15 sene yanımda. O da bir iş adamı görünümünde. Ama o arkadaşa benim aleyhimde bir şey konuşuyor falan. Bak hacı abi dedim yani ben seni zorla çağırmıyorum. Mesela benim arabam da var. Sen diyorsun ki ya, beraber gidelim muhabbet olsun geliyoruz yani falan. Sen ben bunu sonra bana diyor ki adam sonra ben bunu yüzledim. Bir iki bilgi alınca dedim bak gel. Sen dedim burada gelip sohbette altta oturuyorsun. Bütün insanların gelen soru ve özel hayatlarına ilgili dua, ölü, kalı, kağıtları sen topluyorsun. Bilmem ne burada dedim bir iş güzellik yapıyorsun senelerdir. Ama arkamda da böyle konuşuyorsun. E ben kötü bir adamsam ki olabilirim sana göre de hakikaten de olabilirim. Ya gelme dedim abi yani buraya gelip de burada kağıtları toplama işini millete görüntüysen verme ya. Git diyorum. Ne diyorum? Ama bu ilmi başka yerden yani, alamıyorum ki. Benim diyor şey ha, ben olarak de bağlı bu... değiller bana diyor. Eleştirirler bile. Ya, benim bağlı bir kesimim yok. Bu da anladım. Çok iyi bir şey. Evet. Vallahi peki, iyi bir şey. Yani, peki şimdi. Şimdi mesela aynı şeyde bazıları benim Mehdi olduğuma inanmıştı. 30-35 yaşlarımda. Yani ya adama anlatamıyorsun. Yani millette bir antigramda kültürlü iş adamı ya. Ya diyor çünkü neden o zaman yani böyle 100 bin kişiler toplanıyor, köprüler tıkanıyor, kürlüyor. Böyle bir cemaatlarım falan var hakikaten vardı. Ya Mahmut Efendi'nin bereketi işte o sevdirdi bizi falan yanında gezdik. Onun bereketi diyorum ben kendim bir şey görmüyorum. Ama tamam hakikaten bende toplanan kimse de toplanmadı. Halk olarak bil fiil parasız pulsuz toplanmadı. Bu bir sabit. Ve lakin ya diyorum bu değil şu değil. En sonunda... Ya 40 yaşına kadar adamın hala içine... Kaç kere söyledim. Bak adım tutmuyor diyorum. Abi diyorum bak. Adı diyorum Abdullah olacak işte efendim Muhammed olacak diyorum. Babasına da Abdullah olacak. Ne babamın adı tutuyor. Ayet hadi sokuyorsun adama. Ya böyle de bir durum var. Onun için eleştirsinler. Yani hakikaten beğenmeleri şey etmeleri de çok iyi bir şey değil. Peki. Ondan ben Akit gazetesi bana röportaja geldi. Bunu sordu falan. Ben bir Ramazan bir sayfa arkaya boyu. Peki. Ya ben Mehdi falan araya olamam. Yani yaşım da 40'ı geçti. Bir dakika şimdi. Falan diyerekten işi atlatmaya çalışıyorum. Bir dakika şimdi. Ya bu bizim İsmail Saymaz mesaj atmış bana. Diyor ki isim de veriyor. Fatih çevresinde diyor bir adam var diyor. İsmini ben şimdi vermeyeyim. Ona bir bakarız sonra tekrar İsmail'le konuşurum. Kadiri Şeyhi olduğunu iddia ediyor bu adam diyor. Daha 30'lu yaşlarında diyor. Sohbetlerinde diyor Allah'la konuştuğunu söylüyor. Allah'ın koltuğunda oturuyorum diyor. Allah'ın makamında oturuyorum diyor. Allah'ın makamında oturuyorum. Maşallah. Yani işte o da Suriyeli bir yaşlı bir şeyhten icazet aldım diye çıkmış. Suriyeli değil ya Türk bu. Bu Türk de yine bir yaşlı bir Suriyeli şeyhten. Ya kimden alırsa aldım. Biliyorsun. Ben tanımıyorum. Bana da duydunuz yani. Duydum şöyle bana yeni ses kayıtları geldi. Ben de şok oldum. Şey yaptım şimdi reddiye yapmak biraz ilim ister bilgi ister. Acaba o mu kendi sesi mi iftiram yani biraz isim vererek reddiye yapma şey yapmadım. Ama herhalde o Halk TV'de açıklayacağım falan bir şeyler demiş. Evet evet. İsmail Bey yani şunu demek istiyorum. Ya 30 yaşında bir çocuk Sultanlar Sultanı. Unvanlarıyla internete giriyorsun. Sultanlar Sultanı, Gavs-ı Azam falan peki, falan yani başlarsa. Ben şunu yani merak ediyorum ya. Şimdi yani bütün iş Cübbeli alacak bunu. İnternette kendi sosyal medyasında bir reddiye yapacak. Yani ona mı kaldı iş? Yani adam birisi çıkıyor ben Allah'ın makamında oturuyorum diyor. 30'lu yaşlarda Sultanlar Sultanı diye Fatih'te faaliyet. İnternete çıkıyor. Bununla mücadele yani Cübbeli onu görecek, anlayacak ve reddiye yapacak. Ben mesela yeni geldi bana bu bilgi. Bizim arkadaşlar da Fatih'ten yaşayamamış. Yani Fatih'te duramamış, şey olarak barınamamış. Gitmiş bir yere işte. Şimdi bunun gibi yani bizim İsmail Ağa da var. Ben peki, 2007'den beri reddiye yaptım. Bizde bir grup var. Bir de şey diyorlar. Oda TV bunu sahiplendi. Ve bunları müdafaa ediyor. Benim aleyhime adam çıktı konuştu bana müdafaa? Sözü saydı diye. Oda TV kimi müdafaa ediyor? İşte adamların televizyonu var. Bizim cemaatten kovulma. Mahmut Efendi'nin bunlar çok tehlikeli. Uzaklaştırın bunları dedi. Vahdet-i Vücud-i Batın'ı grup var. Kim o? Televizyonları var FM diye. Şu anda televizyonları var. Adamlar televizyonda diyorlar ki 40 kişi toplandık, 40 alim kilitlendik. Anayasa şeyine, ben biliyorum hükümetle alakası yok. Hükümete anayasa şeyi hazırlıyoruz. Bilmem nesi. Sapık sapık yanlış yanlış konuşuyor. Bunların dolu efendim. Kendinden menkul şeyler. Hayır bunların beni yine girerseniz 2007'den ama ben bunlarla uğraşmaktan yani bunların öyle adamları var orada. Adama silah verdiler, babamı vurdu. Babam kaç sene evvel caminin kapısında ayağından vuruldu adam. O gün bugün iflah etmiyor. Bir tane adam yani daha. Yani şimdi bunlarla mücadele kolay bir şey değil. Ya bir adam daha varmış. Ama bunların katır milyonluk ülkü var. Katır. Kim o FM dediğiniz televizyon sahibi olan tarikat hangisi ya da cemaat? Tarikat değil ama. Ne onlar? Kendini şeyh ilan edilmişler. Rabıta yaptırıyor bilmem ne. Fatih medreseleri mi? Fatih medreseleri. Yani Mahmut Efendi dedi ki bak bizi topladı. Bunlarda sıkıntı var. Bunda düzelme şeyi de görmüyorum. Vahdet-i Vücud, Batıni Ekol. Bunları dedi ben dedi uzaklaştım. Talebe de vermeyin, yardım da etmeyin. Benim girin şeyim var. İsmail Ağa da açıklama yaptı tabii benden çok sonra da olsa yaptı. Yapıldı ama şimdi bu işler öyle bir oldu ki yani birçoklarının artık. Peki bir şey soracağım ya bu yani bahsettiğiniz. Yani reydebosu gibi bir durumlar da var ya. Asıl meselelerimizin bir tanesi. Ya arkadaşım da bir dakika şey diyor ya diyor. Bu Cübbeli Ahmet derin devlet gibi adam. Ses kayıtları geliyor, özel bilgiler geliyor. Emniyet dosyalarından rapor geliyor kendisine. Nereden gelmiş? Öyle diyor. Emniyet dosyası ki mahkemeye sızan, mahkemedeki giren şey. Bana onu bir gazeteci gönderdi yani Bireyde meselesini. Yani mahkemede var kayıtlı bir olay. Gizli bir bilgi değil ki, emniyetteki bir bilgi değil ki. Ama ben şunu söyleyeyim. Mahkemede kaydı var. Şimdi bakın mesele şu. Öbürü ses, dün ses geldi dediklerim internet sesleri. Şimdi. Ha, özel gelmiyor yani. Yok hatta cebimde gösteririm size. İnternet. Şimdi, hepsi internette dün geldi. Ama bana şöyle reddiye yaptığım için geliyor. Yoksa ben bana devletten şeyden bir bilgi gelmez. Ahmet Bey şimdi bu tarikat cemaat tartışması yapıyoruz ya. Şöyle siz anlattıkça çerçevesini de çizdikçe genişçe siyasetle, iş dünyasıyla, medyayla falan ilişkiler. Şimdi son aldığım bir bilgiyi söyleyeyim. Siyasi şeyi sizin de lazım olan bilgi, sizin merak ettiğiniz bir şey. Dediniz ya cemaatler yakınlaşıyor şeye. Evet. Bu teftiş şeyini yani üst cemaat, evet, merdiven üstü olanlar falan dediniz. Evet. Şu anda son bilgi şu. Her partinin kendine göre oy depoları var. Bu yüzden bu irade zorlanıyor. Hangi partilerin? Her partinin. HDP'nin 10 tane çok büyük tarikatı varmış. Doğuda, Güneydoğu'da. HDP'nin. Ben HDP'yi diyorum artık, öbürlerini demiyorum. Hepsinin var diyor. HDP'nin 10 tane çok büyük tarikatı olduğunu bana... Yani daha doğrusu HDP'yi destekleyen... Söylemiyor bunu bana. HDP'nin yine bir İslami cemaatin önde gelen vakıf başkanı söyledi bana. HDP'nin 10 tarikatı var. Ne demek hocam? 10 tarikattan bağlantısı var. Rey deposu. Seyda, Şeyh. Yani HDP'nin partilerin hepsinin tarikat Allah bağlantıları var diyor. Yani bunun nasıl CHP'nin çözeceksin? De var mıdır? Hocam CHP'nin de var mı? Peş peşe birkaç soru sormak istiyorum ben. Yok, şimdi istediğiniz kadar ben. Ben çok uzun, kusuruma bakmayın. Şimdi, bir de gevezeliğim var ya. Bu kere... Üç sokak dolaşıp çıktıkları cadde çoğunlukla, tarikat şeyhleri için söylüyorum, birazcık saman altından hep mehdilik iddiası genelde oluyor mu olmuyor mu? Bir kere bunu bir öğrenmek istiyorum. Bir daha söyle, bir de ben anlamadım soruyu. Bir ya birazcık ismi sivrilen, işte kelamı kuvvetli olan, nefesi kuvvetli olan da diyebiliriz ki orijinal tabiriyle. Tabii o işte. Birazcık Mehdi aleyhisselam havasına... Kısa bir süre sonra ya da ima yolu olarak da olsa, direkt olsa da hemen hemen hepsinin ortak yönü, sizi tenzih ederek, ayırarak söylüyorum. Yok estağfurullah, hemen hemen derken yani hak olmayanların hemen hemen hepsinin öyle. Ha, hepsi mehdilik iddiasında öyle. Değil mi? Hak olan mehdiyim der mi yani? Peki o zaman yine aynı ilmin icabı soruyorum. Mehdilik iddiasında olduklarına göre aralarında normalde ilmen 30-40 yıl olacak, bir de Mesih zuhur etmesi lazım. Hiç mesihlik iddiasında olan bizim tanıdığımız şeyin dışında... Mezarcıdan başka bir şey çıkmadı. Mezarcıdan başka yok mu? Mezarcının da melekeleriyle oynadılar yani içeride. Dolayısıyla onu da normal saymayalım adamcağızı. Yani onun da ondan akli dengesini... Tabii onun akli dengesini bozdular o adam, şimdi normal mi yani? Hmm. Yani akıl, şimdi bir de bazılarına da böyle işlemler de yapılıyor. Başka yok mu mesihlik iddiasında olan? Mesihlik iddiası duymadım şu ana kadar. Anladım. Ama mehdilik iddiası umumiyette var diyorsun. Mehdilik iddiası, çünkü beklenen Mehdi benim şeyi. Elbette. Bunların hemen hemen ekserisinde oluyor. Zaten zerre kadar ilmi olan da onda o vasfını olmuyor. Mesela Adnan ne yaptı? Ben Adnan'dan 25-30 sene evvel beni Adnan'a götürdüler. 35 sene evvel. 85'te. Evet. İki tane, ben Üçbaş Mescidi'nde sohbete başladım. Küçücük bir mescid, 40 kişi falan girdiği zaman izdiham var diyorduk yani. Cemaat yok o zaman. Gençler de geldi birkaç. Sohbet bir iki genç. İki tane genç geldi, mimar. Biz dedim mimarız dedi falan. Maşallah dedim falan. Bizim dedi bir hocamız vardı. Adnan adını bilmiyorum o zaman. Bizim dedi bir hocamız var şurada. Dedi senden de bir görüşmek istiyoruz. Seni de bir götürmek istiyoruz falan. Baktım benden de yaşlıymış falan. Olur dedim, gideriz dedim. Sonra dedim nedir dedim yani, ne istifade ettiniz dedim efendim. Bize işte namaza başlar, şudur budur dediler. Ondan sonra baktım Mehdi hakkında dediler araştırma yapıyoruz dediler. Nerede yapıyorsunuz dedim. Süleymaniye'den yazma eserler alıyoruz falan dedim. Sizin Arapçanız yok, ilminiz yok. İşte dedi bazı Arapça bilen şeylere götürüyoruz, tercüme yaptırıyoruz. İşte hocamız bizden... O ilk kitabı yazmış mıydı o zaman? Yazmamıştı. Hocamız bizden bunları istiyor dediler. Biz de hocamıza bu yönde hizmet ediyoruz dediler falan. Allah Allah, bir işkillendim. Ondan sonra bir iki arkadaşa söyledim. Ya bunların bir hocası varmış. Benim babamın da yeğeni bir tanesi. MHP'nin de avukatlarından eski Halim abi. Dedim Ahmet Çakar falan. Yani önemli insanlar. Şeyde. O zamanlar bizim tabii aile şeyimiz, bağımız var. Halamızın şeyi, oğlu. Dediler ki sen kendi başına gitme ya. Böyle önüne gelen çağırıyor, mağırıyor dediler. Biz de gelelim dediler. Geldik işte Arnavutköy'de o köprünün ayağının altında bir çıkmasıya girdik, bir araba park edecek yere. Dediler siz gelmeyin dediler bunlara, o çocuklar. Bizim onlar da dediler ki ya nasıl iştir yani, hocaysa biz de görelim dediler, biz niye gelmiyoruz falan dediler. Yok dedi, özel görüşmek üzere. Onlar da bana baktı, ben ya dedim zaten şey bir adımlık ya, küçük ev yani bir iki kat dedim, ben bana bir şey olsa bilmiyorum da siz mukayyet olun ama dedim bir gideyim dedim. Hmm. Gittik. O zaman bir tutam sakalı var. Hmm. Ondan sonra küçücük bir oda. Bütün Bediüzzaman Hazretleri'nin kitapları. Onlar, bunlar, bir şeyler. Baktın hipnotizma. Ben o zaman anladım. Şimdi gözünü böyle dikiyor sana. Şöyle kafası şöyle yapar. Şöyle bir hareketler falan. artık nereden öğrenmiş, ne etmiş. Sen gözünü çekmek zorunda olursun ya da etkisi altına gireceksin yani. Ben saf biri değilim yani. Anladım ki benim bir şey kullanıyor şu anda yani. Bir şeye başladı, bir frekansa girdi. Çek yani. Çek gözünü hemen. Yo, ben kitap çekiyorum, oyuna bakıyorum, böyle bakıyorum. Baktım konular, Nurlu falan da tipi o zaman yani, böyle şey namaz abdest var diye anlaşılıyor. Sonra efendim başladı Mehdi'den şimdi bak. İlk konu Mehdi'den. Ne olacak dedim Mehdi ile dedim. Kitaplar toplatıyor musunuz? Tercümeler hazırlıyor musunuz falan dedim. Ya işte dedim Mehdi çok yaklaştı falan dedim. O yaklaşmıştır dedim inşallah dedim. Biz de bekliyoruz dedim. Gelse biri Müslümanları kurtarsa yani bir kim beklemez dedim falan. Baktım ondan sonra kendine bir yontmaya başlayınca dedim ki ama dedim Mehdi'nin dedim adı dedim Muhammed olacak gibi bir şey dedim. O benim demiyor. Ben dedim yani Mehdi'nin adı belli, şeyi belli. Çıkınca dedim alametler ortaya çıkar. Biz de hakkı buluruz, bu kadar ayet hadis okuyoruz. Ben şimdi adı Muhammed olacak deyince dedi ki dedelerinden birinin de adı olabilir bir rivayet dedi. Yok bir de Mehmet ya da Ahmet olacak da deniyor ya. Yok Muhammed sadece Ahmet yok. Bunu şimdi Hakan Bey siz de bayağı meraklısınız. Hayır, herhalde. Adnan Mehdi diyor. Için. Ben 114 sure ezbere bilirim. Mehdi işine de meraklısınız. Hepsine yani. Mi? Ama şey araştırmacı olursa beyin çalışıyor. Adnan'ı düşündüm hemen. Dedesi... Pardon, bu arada İslam tarihi de öyle. Yani Mekke Medine dönemini sene sene bilirim. Evet. Peygamberimizin dedesinin adı Adnan ya. Evet. Ben çaktım. Dedesinin adı da bir rivayet olabilir. Ben bu sefer dedim ki ama dedim Medine'de doğacak, Mekke'de biat alacak. Yani İstanbul'la ne alakası var? Bir rivayet İstanbul'dan çıkacak dedi. Böyle zayıf ve şaz nerede ne bulursa Süleymaniye karıştırıyormuş. Allah Allah. Ben baktım bu adrese doğru geliyor. Ben dedim ki efendim dedim. Hoca efendim pek genelde böyle dedim değil. Dedim ki Mehdi'nin üzerinde dedim bir bulut peydalanacak. Bu adam Mehdi'dir. İşte İnna Zerrucu'yla Mehdi. Ha direkt bir konuya hadis var dedim ben direkt. Yani ona demek istiyorum. Sen hiç heveslemedin. Bu dedim 35 sene evveli konuşuyorum. Bu dedim buluttan dedim sesi duyduğumuz zaman artık dedim kime olursa tabi oluruz. O buluttan o sesi duymamız lazım. Sonra bu paralar, pullar, zenginleşen ulan dedim bu bulut da peydalar ses de şey eder ya dedim. Ona bile korktum şey, yani. Bir şey soracağım ama reklam geldiyse reklam, sonra reklamdan sonra. Reklamdan sonra sorarım. Bu ilmi bir soru. Tamam. Enteresan bir vatandaş da ilgilenir. Ve bir reklama gide. Bir soruyu öğrenebilir miyim? Nedir? Efendim soru şu. Bir insan Mehdi olduğunu ima ettiği ya da açıkladığı zaman ya da insanlara bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendisi gerçek dünyasında o olmadığını da biliyor. Tabii. O zaman acaba inanmıyor mu ki sahtekarlık yapabilir? Bilerek mi sahtekarlık bilerek mi yapıyor? Ya da Burcu bir kendini hakikaten Mehdi mi zannediyor? Kısa bir reklam arasından sonra bu cevabı alalım. Bir de ben şunu merak ediyorum. Mehdi iddiasında bulunmak bir korunaklılık mı sağlıyor? En ayrıcalıklı durum şu an için. Ha en ayrıcalıklı. Cinsel tabii. İstismarda bulunabiliyor. İki şey var. Bir tanesi mehdicilik, bir de rüyaya yaslanmak. Bu yani ikisi sapıttırıyor. Bazen, ama rüya ehli sünnete göre ilim sebebi ya, değil. Ama hüccet yani, değil, delil değil. Seni bağlamaz. Uyduruk rüyaları ne yapacağız? Bağlamaz mesela, diyor zaten. Ama yorum da kıstasınız. Geliyor size birisi, tamam. Rüyada şunu gördüm diyor. Siz ona bir yorum yapıyorsunuz ki bir sürü videonuz var. Başkalarının da var. Sizlerin açtığı yoldan onlar ilerlemişler. Ve bugün bu... Ahmet Hoca da mı yorum yapıyor rüyaya? Ya, ben rüya ama şimdi benim ya. Rüyamdaki mesele kimsenin malına, canına, ırzına, itikadına dokunan bir şey değil. Ama adam şimdi geliyor sana diyor ki ben rüyamda gördüm, senin kızını bana verdin diyor. Yani şey şöyle... Mecbur muyum şimdi ben sana vermeye canım elde, yani? Elde, yani bu ilim bağlamaz ki bunu. Elde dediğiniz gibi bakın bir... Sizin çokça atıf yaptığınız çok garip hadisler var. Çok garip hadisler var. Yani böyle okuyunca ya diyorsun gerçekten bir insan araştırma hissiyatı ihtiyacı duyuyor. Elde bir Kur'an var, sünnet var. Ki Hazreti Muhammed veda hutbesinde de zaten... bunu diyor ki yolunuzu şaşırsınız. Reklama gitmem yeter lazım Nedim. Hayır bak bunu yeter diyor. Ama bizim sözde şeyhlerimiz bunu şeyden de referans alarak, ilmi cemaatlerden de referans alarak bir rüyacılık bir de mehdicilik üzerinden ezoterik bir dünya yaratıyorlar. Ve insanları işte FETÖ'de olduğu gibi hipnotize edip uyuşturuyorlar. Çoluğunu, evet. Çocuğunu... Bir anasını, danasını, parasını sömürüyorlar yani. Bir ara verelim ondan sonra devam edeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Hakan Bayrakçı bir şey soruyordu, bir şey konuşuyordu. Evet, hocanın şu an şu konuda görüşünü merak ediyorum. Şimdi bir sürü ya Mehdi olduğunu açıkça ima eden ya da üstü kapalı ima eden, ki çoğu şeyin de nihai hedefi bu oluyor. En üst uhrevi makam olduğu için şimdilik en azından. Peki bu insanlar kendilerinin rüyada olsun, gerçekte olsun, görüntüde olsun böyle bir görev gelmediğini bildikleri halde bunu ilan ettiklerine göre demek ki özde inançları yok demek değil midir? Karışık gibi mi durum? Ya şimdi biraz özde... karışık. Bir daha anlatın. O zaman ben, şöyle yani demek istiyor ki bunlar imansız mı? Yani evet. Müslümansa nasıl yapıyor diyor. Evet, onu yani inancı varsa bunu nasıl yapıyor diyorum. Çünkü adam yani, biliyor kendisini. Adam Mehdi olmadığını bildiği halde. Bir şey de şunu da ilave edebilir miyiz, evet, Hakan buyurun. Bey? Bu adamlar niye Mehdi'lik üzerinde bu kadar duruyorlar? Siz onu mesela, anlayabiliyorum. Çünkü, mesela neden? Ben anlayamıyorum. Şöyle, yani. Şimdi Nebilikten sonra aslında yani peygamberlikten sonra en üst makam olarak üç dinde de esasen bu Mehdi kabul ediliyor. Yani İslamlarda da Christ, Antichrist var. Kendilerini biraz dokunulmaz kılmak için mi yapıyorlar? En üst makam, daha üst. Hayır, yok. Şimdi normal evliya olmayı kabul edemiyor. Yani ha. Normal evliya olursa mevzu miktarda var yani şeyh. Biricik olacak ki hepsi ona tabi olmak zorunda kalacak işte. Kainat imamı yani. Şimdi İsmail karşılığı. Yine bana bir şey göndermiş. Mehdilikle ilgili unutmayın lütfen. Bu Nurullah, bu akşam konuştuğumuz adam Fatih Nurullah, bu evet. Çocuğa cinsel istismar yapan, kendisi için bir şiir yazmış. Bir kaside yazmış. Evet. Nurullah tuttu etti Ali Oğuz soyundan, açar sancağı Mehdi yakında İstanbul'dan. He. İşte bak. Tabii direkt ima etmiş burada. Ben yine saflığımdan Adnan'ı ima ediyor zannediyorum. Hakan Bey diyor ki. Hakan Bayrakçı. Bu diyor Fatih Nurullah denilen adam diyor. O da. Mesela bu adam kendinin Mehdi olmadığından emin. Emin. Ama Mehdi'yim diyor. Mehdi'yim diyor. Demek ki inancı mı yok demek. Ya bu 12 yaşında kız çocuğunu taciz etmiş bir adam. Bunun zaten sapık ya. Bunun inancı ne? Ama şimdi ortaya çıktı. Çıkmasaydı belki o iddiasını sürdürecek. Doğru. O da doğru. Ahmet Bey şey... Yani o cevabı siz... Evet, siz ne diyorsunuz? Biz diyoruz ki peygamberlik iddia eden kafir olur. Tamam. Peygamberim diye dediyse kafir zaten. Diyoruz. Ama evet. Akıl hastasıysa, tımarhanelikse falan peygamberim de diyorsa zaten akıl hastasının Müslümanı kafir olmaz ki. Yani deliyse İslam'da mükellef değil. Mükelleflik akılla başlar. Onun için Mehdi'likte tekfir edemiyoruz. Şöyle edemiyoruz. Adam acaba cinler mi ona dedirttiriyor, cinlere mi karıştı, halüsinasyon mı görüyor, akli dengesi mi bozuldu? Şimdi bir insana kafir demek zor iş. Ama ne gibi? Bir insan zinanın haram olduğunu biliyor ama bir zina yapabiliyor. Tabii bu ona benzemez. Bu zinadan binadan kat kat fazla bir iftiradır mehdilik makamına, evet. Ama insan en büyük günahları da yapsa ehli sünnete göre biz kafir diyemeyiz. Ancak peygamberim derse, çünkü ayette daha sonra peygamber gelmeyecek ayetine inkar ettiği ihtimaline için. Karşı. Yani bu ihtimallere mebniyen, anladım. En büyük günahı işleyene de kafir diyemiyoruz. Ama anlıyorum. Sapıktır, daldir, mudildir, saptırıcıdır. Şimdi sizin hani anlattığınız gibi babanız varlıklı şeyden geliyorsunuz. Peki diğer bu merdiven altı dediğiniz sözde şeyhlere hep reddiyeler veya başka cemaatlere reddiyeler. Sizin reddiye edilen görüşünüz, tutumunuz, davranışınız olmadı mı? Sizin de eleştirildiğiniz birçok konu oldu. Onlar hakkında ne diyeceksiniz? Ya şimdi İmam Malik diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini gösteriyor. Küllü işte hadin yuhazü min kelami ve yurad illa sahibi azel kabri diyor. Bu kabrin sahibi müstesna, herkesin sözünden, görüşünden alınan olur, atılan olur diyor. Ya şu kabrin sahibi vahiy ile desteklenmiş. O peygamber diyor. Geri kalan diyor. Yani İmam Malik müçtehit. Malik-i Mezhebin kurucusu. Bu bir kaydedir. Benim kendime kızdığım, keşke bunu konuşmasaydım, keşke bunu anlatmasaydım veyahut bu işe girmeseydim dediğim bazı şeyler olmuş. Ama mesela? Yani onlara da misal verebilirim. O kabul edeceğim. Etmesi güzel ben. Şimdi yok. Şimdi pişmanlık yani bir daha yapmamam için hatamı anlamam lazım. Hatamı anlamasam bir daha tekrar. Yani herkese zarar veririm. İslam'a, Müslüman'a zarar veririm. Benim reddiye yaptığım konularda hep yani bakılırsa itikadidir. Farkımız burada. Benim amelimde yanlışlar yok mu? Var. Ve reddiyeler yapanlar var mı? Var. Ben onlara bazı kere teşekkür ediyorum, özür de diliyorum. Haklı reddiye de olur. Amel benimkilerin yanlışlarımı kabul edebilirim. Ediyorum. Ya hatam çok var da özel Allah'la aramda neler ya, var da. Şey vardı mesela. Ama mesela. Kefen bu, vardı. Mesela onlar şimdi peygamberin ama. Peygamberin terliği vardı. İşte şimdi benim yalnız reddiye yaptığım onlara söyleyeyim. Benim reddiye yaptığım konulara bir dikkat çekelim. Yani tasnif yapalım, bir kategorize edelim. Zinkiler ilmi anladık onu, ilmi tamam. İlmi değil, ilmiden de değil. İlmiden de değil. Mesela abdestte iki kere yıkamış. Belki fıkha göre üç yıkamalıydı. Ondan da yapmıyorum. Ondan da yapmıyorum. Mesela amelinden de yapmıyorum. Yani adam mesela efendim şeyh olmuş. Niye efendim dar pantol giyiyor? Niye cübbe giymiyor? Niye şalvar giymiyor? Böyle de yapmıyorum. Yani kılığından, kıyafetinden. Yani ben o noktada ancak ehl-i sünnet bir itikadi konularımız var. Sahabeyi sevmek gibi, kader gibi, sahih amentü gibi. Yani artık biz eskisi gibi, ben tabii gençliğimden beri çok küçük başladım, sohbet ettim. Biraz ufak tefek işte yani çok üzerine durduğum konular var. Sonra işi çıta yükselince baktım ki çıta derken kendi çıtam manasında demiyorum da. Ortalığa bakınca şeyler, batılların orantıları artınca ya adamın amelinden sana ne? Sen o adam pantol giyiyor, öbürü dar giyiyor, öbürü efendim şey giymiş, şort giymiş, denize giymiş bilmem ne. Bu onun ameli diyorum. Ahmet diyorum. Sen diyorum kendi ameline bak diyorum. Allah Allah'ında gıybet etmiyor musun? Dedikodu etmiyor musun? İcabında bir gıybet zinadan beter diyor hadis diyorum. Şimdi bir muhakeme yapıyorum. Bu muhakeme yaptığım zaman insanların yok sakalı bir tutam değil şeyh olamaz. Eskiden bu böyleydik. Yani yetişmez ben, ama şimdi ya şimdi adamın diyorum sakalı bir tam özrünü bilmiyoruz, mazeretini bilmiyoruz. Belki sakal bırakmayabilir. Hocadır, alimdir. Belki biri istifade ediyordur. Bunlara hiç girmiyorum. Ne zaman ki bakıyorum amentü. Kader. İnanç esasları. İnanç. Aynen. Efendim ne zaman ki bakıyorum fıkha da girmiyor. Yalnız Hanefi Şafii zaten hak mezhep de. Yalnız size bir konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi biz sonuçta bir televizyon programıyız. Bizim televizyonumuzu izleyen çok sayıda Şii, Alevi vatandaşlarımız var. Onlardan bana mesajlar geliyor. Özellikle çok sevdiğim Halkalı cemaatinden Şii önderlerden bir arkadaşım arıyor, şey yapıyor, mesaj atmış. Ya orada biz yokuz, bizim hakkımızda konuşuyor. Ama ben onların hiçbir görüşünü konuşmadım. Dedim ki bir insan Şii ise kendi görüşünü savunsun. Savunsun. Ben de ona reddiye yapmam dedim. Okay. Çünkü dedim Şii'yim desin. Bak benim burada konuşmam kayıt altında. Çekiriz, çekersiniz tamam, geri. Ben... Sararsınız, görürsünüz. Şii'yim derse bir adam. Ama ben dedim Sünni'yim deyip de Şii'lik yapmasın. Şii'yim deyip de Sünni'lik satmasın dedi. İşte yanlış anlaşılmayı düzeltmek Allah Allah. Ama burada Nedim Bey, burada şu... Hakan Bey. Olsun ben yine de. Yani... Ben Şii'lerin kendi itikatları, kendi amelleri, kendi mezhepleri görse kendine. Biz onlara bir reddiye yapmadık. Biz, ben dedim ki bizim biz onları da İslam dairesi içerisinde görüyoruz. Biz zaten kafir demedik. Benim o, şu zamana kadar hiçbir Alevi, hiçbir Şii hakkında kafir dediğime dair bir video hep sorulmuştur. Hep Müslümandırlar. Ayrıca da ayrı kalemdir. Şii ayrıdır, Alevi ayrıdır. Ayrı neyse yani. Benim çok ya şunu söylemek istiyorum. Konu. Burada bulunmayan ve kendilerine özgü inançlara sahip olan insanlara biz saygılı bir dil kullanmalıyız. Yok ama ben saygısız yapmadım diyorsunuz. Şunu zaten yapsaydım eğer bu denilen itiraz haklıydı. Şia'ya göre böyle ama bu yanlış deseydim. Ben şu anda öyle bir şey demedim. Dedim ki bizdenim görünüp Şii itikadı satmasın. Şii ise Şii'yim desin. Memlekette dedim özgürlük var. Laiklik var bak aynı kelamı söylüyorum. Herkes istediği görüşü savunsun. Ben ona reddiye bile yapmaya vakit harcamam dedim. Çünkü niye reddiye yapayım? Kendi görüşünü söylüyorum. Şimdi kendi görüşünü söyleyene dedim. Kaynadı. Ahmet kaynamayacak. Hayır. Ahmet Hoca bir lütfen sabır. Bir sorusunu tam sorsun. Şöyle, tam anlayalım ne reddiye, dediğini. Sizin reddiyeye uğrayan, reddiyeye yapılan tutumlarınız, davranışlarınız işte yanmayan kefen ya da Hazreti Muhammed'in terliğini satmanız veya işte Lale Gül diye bir televizyon kurmuşsunuz. Bir pazarlama, internet sitesinde pazarlama, işte 6 liraya nuska satıyorsunuz. Bunlar bu reddiyeye tabi öyle, şeyler öyle değil mi? Öyle bir şey yok. Nuska satmak yok. Yok biz ben böyle bir şey duymadım. İşte aslı nedir? Biz de soralım, öğrenelim diye soruyoruz. Hayır şimdi bir defa Lale Gül diye bir şey kurulmuş. Ben orada önce olmuşum. Hapishaneden mektuplarda teşvik etmişim. Hapishaneye girince anladım bu tebliğin önemini. Yani sesimiz duyulmuyor. Bir radyomuz vardı. Annemle bile rahmetli radyo vasıtasıyla konuşabildim. Kadından hemen vefat etti. Kadın sapasağlam geldi. Cenazesi çıktı. Yani bu olayları yaşayınca ben de orada mektuplarda yazıyorum. Diyorum ki ya arkadaşlar demek ki sesi duyurmanın önemi var. Bir televizyon kurulsa kendi aranızda toparlanın. Edin bir şey kurun. Benim ne resmiyetim var ne efendim hissem var. Hiçbir alakam yok peki, ama nedir? Benim sohbetlerimin ekseri diğer hocalarda var. 10-15 hoca efendi var ama benim sohbetlerim daha fazla izlendiğinden onu daha fazla veriyorlar. Çünkü reyting meselesinden de reklamları kendilerine ait. Zaten denetim var. Bir kere ben iç hisseye 10 sene yani... Reddiye konusunda... Lalegül radyosu 13 sene, abi. 14 senelik. TV'de hemen hemen 5-6 sene oldu. Hiç girişte de bir zerre kadar ne hissem olmuş. Varlığınız evet. Tamamen sülaleden mi geliyor? Varlığım sülaleden gelmiyor. Ben şu anda tabii babam iflas etti. Son çok olaylar oldu tabii o. İşte 28 Şubat babamı batırdı. Okçivileri çok arenalar maranalar hayatım çok şeyli. Çok büyük işler kaybedildi. Ben babam zamanında kalma işte oturduğum yerim var evim var falan. Kirada değilim o kadar. Anladım. Geri kalan telif. Çok kitabım var. Ha, telif yani hakları. 100 tane kadar anladım. Kitabım var ve satılan kitaplarım var. Reddiye konusunda... Şu anda teliflerle geçiniyorum tabii. Tutum olarak bu yanmayan kefen ve terlik meselesi. İşte bunlar ama benim de halktan da girmemem lazımdı, özür dilerim evet, dediğim şeyler. Ama bunların hiçbiri reddiyeyi mucip değil. Şöyle reddiyeyi mucip, benim reddiye yaptığım kişilerin hiçbirinin aldığı, sattığı kaşı, kirpiği, gözü, dolandırıcılığı, malı, mülkü gibi hiçbir konuyla şahsi reddiyem yok. Peki ha yani bunu ben reddiye yapıyorum. Yaptıklarıma bir bakarsınız. Bütün reddiyelerimde ilmi ve dini ve itikadi. Bakın kılığını, kıyafetini şuraya gitmiş, şunu yemiş, bunu etmiş. O da yok. Peki, ama size çok güvenen insanlar Cet Fadıl'la yaptığınız işbirliğinden dolayı bayağı bir zarara uğradı. Ben işbirliği yapmadım bakın. Şimdi orada da yanlış bir durum var. Benim efendim açılışa davet etti. Mahmut Efendi ile ilgili bir hafle oluyordu. Bu haflenin sponsorluğunu üstlenmiş. Ben o zaman tanımıyorum. Haflenin sponsorluğunu üstlenmiş. 300 tane alim gelmiş. Volotel'de büyük masraflı bir işler. Ben bunu tanımıyorum. O arada bir temel atıyoruz Bayrampaşa'da dendi. Ben buna çağrıldığım zaman yani ben buna gitmedim. Fakat Hoca Efendi hasta, yaşlı. Sen dediler git dua et dediler. Bizim ilk gitmemiz orada temel atmada bir dua ettim. Bu da bu sefer oradan dedi ki bu Kanal D'de falan yayından şey haber var. Dedi ki Ahmet Hoca da dedi bizden dedi iki tane mi üç tane mi yer aldı dedi. Canlı derken kameralara dedi. Ben de hemen dedim ki Fadıl Bey dedim ben dedim şu anda param pulum da yok sizden bir yer almadım dedim. İlle siz dedim vermek istiyorsunuz dedim vermek istediniz dedim. Bu da benim oradaki şu andaki yayını dinleseniz peki, çıkarabiliriz vermek, Kanal D'de. Vermek ondan istedi sonra, de aldınız mı? Almadınız mı vermek hayır, istedi? Benim üstüme verdi. 13 tane mi ne bilmem devremük bilmem zaten yapamadı edemedi. Nasıl alırsınız? Diyorum, tamam. Hayır kendi yaptı verdi. Ondan sonra ya ben ya ben ondan hepsini geri verdim. Hayır ben yok hepsini iade ettim hayır, yani. Ama şimdi hoca şimdi ya adam yapıyor ama. Hayır adam şunu yapmaya çalışıyor. Adam bir yer yapmış. Bir sürü daire satacak. İnsanlara diyor ki bak diyor burada Cübbeli'nin de 10 tane dairesi var diyor. Veriyor ona da bir şeyi. Teşvik etsin diye. O siz ama de alıyorsunuz. Şimdi bakın benim beyanlarım var. 2-3 tane video konuşmalarım ortada. Hemen çıkarırız. Benim her şeyim açık olduğu için sorunum yok. Diyorum ki ben emlakçı değilim. Vekil değilim, kefil ama değilim. Adam onu birisi diyor ki kullanıyor. Hayır ama birisi diyor ki diyorum onun yanında oturuyor da. Oturuyor orada. Orada koca Kaan var 20 trilyon aldı diyor. Adam oturuyor orada. O alır. Anlatamadım şey ama adam da oturuyor orada. Ya Kaan ben alır. Ben paramdan bir şey almıyorum ki. Adam oturuyor. Ben de biliyorum. Kaan dedinen adam tanınmıyor ki. Kim o? Biz tanımıyoruz. Tamam da ama şimdi ben de bakıyorum. Hoca da aldı filan diyor adam. Zenginler var, iş adamları var. Orada o da konuşma yapıyor. Ben de diyorum birkaç konuşmam oldu. Benim esas ondan sonra orada olmadı. Ben hapse düşünce telif ücretlerim kesildi. FETÖ her tarafı tırmanladı etti. Adam da bana yani çoluk çocuğum var geçimim perişan oldu. Böyle olunca bu benim çoluğuma çocuğuma İşte araba gönderdi. Hapishaneye gelsinler gitsinler. Ondan sonra işte onlara evine barkına bir şeyler para gönderdi bilmem ne. Tamamen benim gelirim kesiyor. Çünkü ben telif ücretiyle geçiniyorum. Telif ücretim bu ay gelmezse bir dahaki ay ben hesap yapmak zorunda nasıl geçeceğim? Şimdi telif ücretlerim kesilince, hapse atınca bu adam geldi gitti çoluk çocuğa böyle bir iyilik etti. Sonra da hapishaneden çıkarken de ta şeydeydi bir adalar madalar oradan öğrenmiş. Hapishaneden çıkmadan onları bırakmış orada milleti gelmiş. Geldi hapishanenin kapısına beni alma. Zaten 15 dakika canlı yayınlar için yollar tıkandı bilmem ne. Millet beni sevincinden karşılıyor. Kaldık orada arabada. Şimdi bana herkes diyor ki sen bunun arasına niye bindin? Yahu kardeşim hangini sordunuz ki? Çorba kaynağı mı? Çoluk çocuğun bir durumu nedir? Biz burada birden gittik. Bana telif ücreti veren adam da itibarımız sıfır oldu. Ne dergimiz ne kitabımız satılmıyor. Aboneler şakır şukur iptal oluyor. Durumumuz... Ben sana bir kuruş veremem. Ya abi 3.000 lira, 5.000 lira bir şey ver çoluk çocuğumuz. Veremem dedi. Sonra ben onu mahkemeye falan da verdim. Hadi dava adam üstüne bir şey yok diye alamadım ama. Yani gerçek bu. Adam burada gitti. Ben de arabasına bindim meselesi. Ondan sonraki şeylerde iki kere böyle bir toplantıda konuşma oldu. Burada da açıkça beyanım var. Bakın dünya işlerinizi siz bilirsiniz. Karınızı zararınızı siz bilirsiniz. Bana birisi soruyor. Ben buradan girmişim. Bana bu şimdiden dükkan bitmemiş, şey bina bitmemiş, bana bu şimdiden maaş veriyor. Hı hı. 1.000 lira, 2.000 lira. Ben de çeyiz yapacağım, meyiz yapacağım diyor kızıma. Bu diyor, bunu helal mı diyor. Ben de çok fıkıh ihtisasım yok dedim. Hoca efendilerle efendim, istişare de dediler ki, Kaprisli Oteli çalışıyor. Hayır çalışan yeri yok mu? Hayali mi buradan veriyor? Çalışan yeri var. Ha çalışan, ben de dedim ki, ya madem sen buradan yer almışsın, bu da şimdi sana bir kira veriyor şimdiden. Bina bitmemiş ama başka çalışan yerleri var. Çeyiz yapacaksın, meyiz yapacaksın. Yani bu noktada onun havuzundan sana verdiği bir parayı alman helaldir. Benim burada fetvadan öte bir şeyim olmadı. Ve kaç kere de uyardım. Ve flaşta işinizi sağlam yapın. Babam da olsa benim babamla da sorunlar oluyor. Dünya işten de oldu. İşinizi sağlam yapın. Bak flaşta o açıklamam da var. Bu adamdan. Bu adamla işinizi sağlam yapın. Bunların hepsini bense hep canlı televizyonlarda. Ama şu var. Ama şu var. Ben de size bir şey sorayım. Ben cübbeli olarak bu adam mübarektir. Burada da bereket var. İşte benim cennete girersiniz bilmem. Haşa demem de. Misal deseydim bile. Bu devlet orada devre mülke ilk tapu işini bu başlattı. Devre mülke tapu vermeselerdi. Bir Müslüman bizim de Nurullah gibi enayi yok. Bizim cemaatlerde, hani bizi dinleyen kitlelerde Nurullah'ın cemaati gibi enayi yok. Yani böyle vereceklerce katır trilyonlar cemaatin paraları. Bizde öyle bir şey yok. Biz bak burada hapiste kaç kere başımıza geldi. Hapiste babam iflas etmişti 28 Şubat'ta. Hapiste biz çoluk çocuk aç kaldığımız oldu. Aç derken yani imkanlarımız gitti yani. Dolayısıyla birisi de aramadı ki bu hoca bu kadar sene sohbet etti, şu etti, böyle hapse girdi. Ne oldu? İsmaila cemaatinden bir kuruş gelmedi. Almadım da. Gelmedi. Sonra hoca efendi dedi ki ya ben bilmiyordum bu kadar. Sen bu kadar muhtaç mı kaldı çoluk çocuğun? Dedim efendim biz bir şey diyemeyiz ki. Biz Allah için bu kapıda hizmet etmişik. Şimdi de bana niye bakmadınız? Hapse girdim. Niye girdin? Buna biz dedim demeyiz dedim yani. Şimdi... Sonra duydu. Şimdi şunu diyorum. Buraya devre mülke tapu verdi mi? Bayrampaşa Belediyesi verdi. Temel atılışlarında belediye geldiler, başkanı var mı? Tabii geldiler. İlçe başkanı var mı? Tabii. Onlar yapar. Aa. Siyasetçi. Önemli. Hayır anlatamıyorum. İtikad alanını oraya... Anladım da şimdi burada bir resmiyet olunca, tapu olunca bu millet bunu devre mülk aldı. Mesele... Tapu olmayan yerde ben şimdi pazarlayayım bir yer, burada çok mübarek bir yer var. Toprağında bereket çıkacak. Kim alır? Şimdi sizin orada olmanız... sizi takip edenler açısından anladım farklı bir unsur. Bu, yani belediye başkanının orada olması hiçbir şey ifade etmez birileri açısından. O der ki ama, belki protokol görevini tamam, yapıyor der. Belki işin tamam, içinde der bir yorum yapar. Tapu veriyor. Tamam. Ben orada hileli bir iş değil. Mesele sizin... Ha hileli bir iş değil yani. Ha onu demeye çıkıyor. Şey, şu anlamda. Sizin orada inancı öne koymanız... İnanç, ben inançla ilgili oraya... bir şey konuşmadım. Şimdi inanç dediğiniz zaman şunu demek olur. Sizin varlığınız orada o anlama gelir. O simgesel. Çünkü biz Jet Fadıl'ı cübbe sarıkla gördük ondan sonra. O şeyde komik komik görüntüleri vardı. Hayır o benim hapisten önce işte onu diyorum. Vovotel'deki cübbe evet, sarık. Vovotel evet, hafle olayı. Orada zaten sponsor olmuş ben benim haberim yok. O noktadan sonra ben temel atmaya, dua etmeye gidin dendi. Ben oradan gittim, evet, gördüm. Ondan sonra da Flash TV'de efendim konuşmam var. Bunlar hapisten önce Flash'a, evet, devam ediyordum. Dedim ki işinizi sağlam yapın. Sonra Cüneyt Özdemir'e çıktı, beni bağlamaya çalışıyor. Sen bana nasıl dersin, dolandırıcı mı? Yani o zaman öyle. Sonra hapse girdik. Evet. Hapse girince onayı aradı. Bu ne çoluk çocuk, yani herkes benim boşluğumdan, bana kimsenin yardım etmemesinden, peki, dolayı bir ya onu, şey, onu anlattınız. Vefa borcu oldu. Peki, tamam. Vefa şu. Tamam. Vefa şu. Hapiste siz de girdiniz. Çoluk çocuğunuz muhtaç duruma düşse, birisi bunların iaşesini, ibatesini temin etmiş olsa. Nedir olan, sen ne yaptın? Hapisten hapiste çıkarken benim, de yok yok misal misal. Hapisten çıktığında da arabasına sizi buyurun ben sizi alayım dese. Veya da ondan sonra bir açılışım var gelin dese. Benim bundan ileri eğer ki bak alın burayı destekleyin, buradan yer alın, burayı desteklememiz lazım, İslami bir kuruluş bura. Ha bunu dediğim bir konuşmayı bulursanız dini istismara sokabilirsiniz. Ama 10 tane daire verdi dediniz oradan bana. Daire değil, bitmem, devre mülk diye tamam, on adımı ben istemiyorum gösteriyormuş millete. Yazmış oraya, ben imzalım, benim bir şeyim yok ki. Şimdi bu şeye gelmek istiyorum. Şimdi bakın din alanı sosyal hayatta. Ben zaten onu anlattım, ben geri verdim. Benim hiçbir şey şu anda üzerimde kayıt da yok. Geri verdim, evet, zaten. Dedim. Şimdi ne işin var? İnsanı sosyal hayatta sömürüyor, ekonomik hayatta da şey. Şimdi bu merdiven altı deyin, merdiven üstü deyin, ne derseniz deyin, tarikat cemaatler bugün holdingleşti mi? Sizin gözleminiz nedir bu konuda? Benim hepsinin her cemaat medyası hakkında bunu söyleyemem. Yani. Her cemaat hakkında söyleyemem. Var mı peki sizin gözleminiz? Ya şimdi öyle bir cemaat var. Atadan babadan çok zengin. Benim de bildiğim çok kıymetli bir camia. Hep veren el olmuş, alan el olmamış. Kendileri kat kat veren çok zengin bir cemaat var. Ben de projem oydu. Babamdan çok 25 dönüm yerler, binlerce dükkanlar hep vakıfta, ben kendi adımıza yapıyorduk. 28 Şubatlar, şunlar bunlar, o batırıldı. Neyse onda yanlışlar olabilir, ticari tabii ki. Ben bilmiyorum, dünya işine girmedim ama biz de o niyette çıktık ve hep veren el olduk. Ama ben o şeyi başaramadım. Külliye elimden alındı. Ora alındı, bura alındı. Yani bizim vakıf da kapalı. Her şeyimiz bize büyük bir şey. Degemeler, megemeler. Benim üstüme yıkıldı bütün gazeteler, manşetler. Aylarca bana özel bir şey uğraştı. Oradan şey, Kemalistler uğraştı. Orada gitti FETÖ uğraştı. Oradan gitti. Yani her kızım insandan birinci muhatap oldum bu son 2-3 darbede. Ama bir camia var. Şu anda onlar hep veren el olmuş. Herkese hizmetleri var. Çok da ünlü bir cemaat. Mesela ben onlar için holdingleşti diye mi? Peki. Evet. Ama holdingleşen var mı? Var. Ama Edim, ben şimdi onun aslı neydi? Babasından ne kalmış, bunların çeteresini, peki, devlet bilir. Ben bilmiyorum. Şimdi Marmara İlahiyat'ın dekanı Sayın Ali Köse 15 Temmuz darbe girişimi yıl dönümünde devlette başka FETÖ'ler de olmasın böyle tehlikelere dikkat çekmişti. Bu tarikat cemaatler içinde o günden bu tarafa gözlemini siz de o zamanlar bir açıklamalar yaptınız. Televizyonda konuşmalar yaptınız. Devlete sirayet etmeye çalışan, devlete, siyasete sirayet etmeye çalışan hangi tarikat cemaatler var sizin? Ben şimdi onların ismini devlet bilmesi lazım. Devlet kendine sirayet edeni. Ya şimdi şey, sizin eve girmek isteyeni siz bilirsiniz. Siz diyorsunuz ki şey, bizim eve kim girmek istiyor şimdi, diyorsunuz yani. Tarikatlarda vardır, çocuk var, kadın suistimaline kadar biliyorsunuz. Ötekileri bilmiyor musunuz yani? Ötekileri biliyorum da şimdi ben burada devlet verisi elimde yok ki. Şimdi gidip şey bir şey yaptı. Ne onun adı? Duyuyorduk, ediyorduk da gazeteci işte Sözcü gazetesinin bir röportaj yaptı bir cemaatle. O cemaat dedi ki mesela biz dedi Sağlık Bakanlığı'nda dedi şudur budur kitapta yazıldı değil mi şimdi? Hı hı. Bunu diyebilirim. Çünkü kendileri söylediler. Öyle mi? Evet. Şimdi ama ben bizim İsmaila'da hiç böyle bir şeyler olmaz. Zaten hiç olmadı, evet, duymadım da bir de yani böyle bir şey de yok yani çünkü milletvekili bizden milletvekili bakan olsun olmasın Fatih, böyle bir ne pazarlık duydum. Bu Fatih Nurullah ilginç bir laf etmiş bir 5-6 ay önce, onu gördün mü Nedim sen? Siyasetçilerle ilgili mi? Yok işte aynı FETÖ gibi diyor ki orada onunla devlete ilgili diyor girin diyor, evet, şeriat gelince diyor o zamana kadar kendinizi gizleyin diyor, evet, giysilerinizi filan diyor şey yapmayın diyor. Evet. Nasıl olsa diyor hepimiz giyeceğiz aslında, diyor. Aynı FETÖ gibi zaten konuşuyor. Zaten bizim FETÖ'ye ilk karşı çıkımız neydi? Başınızı açabilirsiniz diye kızlara fetva verilmesi, devleti ele geçirmek. Sonra ilk başladığımız nokta başörtüsüne. Sonra efendim bir savcının işte odasına bir kız gönderdik bilmem ne, o savcı ona ceza verdiği için. O kız diyor zina haram değil mi? Ya harp hile değil mi? Harp dediği miyiz? Harp deyiz. Zina. Git zina yap. Çünkü onu biz kasetini çekeceğiz ki onu bitirelim. Yoksa o bizi bitirecek. Böyle başörtülü kız gitti zina etti savcıyla. Şimdi biz buradan size başladık. Buna yani FETÖ'nün, size FETÖ'nün, kumpas kuruldu mu? Böyle bir bizim şeyler, şantaj falan hiç uğradınız mı? Ya bizim FETÖ'nün şeyindeki hep şeriattan gidersek fetva veriyorsun. Bak mesela kendinizi gizleyen biri. Neyini gizleyeceksin? Sana orada önüne içki koydular. İçki içmeyeceksin. İçki içmeyince de diyelim o zaman öyle deniyordu. Mimleniyorsun. Yok altın yüzük takmasan mimleniyorsun. Bu böyle konuşuluyordu. Ondan sonra onlar da dediler ki her şeyi gizleyin. Dans da edin, şunu da edin, bunu da edin. Biz o zamanlar bunu 25 sene evvelki, 30 sene evvelki konular. Biz de o zamandan beri reddi yapıyoruz. Ya kardeşim senin ne işin var? Efendim kadına diyorsun ki adamla dans et, adama diyorsun kadınla dans et. Bu İslam'a göre fetva verebilir misin? Veremezsin. Niye veriyorsun? Harp hiledir mi? Ne harbi kardeşim? Ne hilesi? Burası bizim vatanımız. Efendim bu şekilde çıkışlar yapılınca zaten bizim şeyimiz o zamandan başladı. Yani muhalefet yeni değil. Bu son artık dinler arası diyalogda biz alene verdik. Dinler arası diyalog şirktir. Bir kitap yazdım. 2-3 hoca efendiyle yayınladım. 2 tane kitap yazdım. O noktalara gelene kadar özelde biz bütün millete diyor ya kardeşim bu ne biçim iştir? Başörtünü aç, zina yap, içki iç. Bu. Yani FETÖ'nün ilk zaten İslami cemaatlerin dışlaması bundan oldu. Şimdi diyorsun Nurullah. Aynı taktiği işte tam Nurullah çok çapsız. Yani FETÖ'ye göre hiçbir şey değil. FETÖ çok dünya çapında bir şey. Bunu anlatmak lazım. Siz daha o işi kavradınız belki ama hep nereden geliyor? Taviz. Tavizlerden başlayarak geliyor. Sana Allah Teala hiçbir zaman için devleti ele geçir veyahut da İslamiyet'i bu memlekete hakim etmek için kendin efendim içki iç, kumar oyna, zina et. Böyle bir şey ne Kur'an'da var ne az. Sen olduğun gibi yaşa, göründüğün gibi ol. Yani bizim şeyimiz, farkımız bu. Peki bu. Ama diğer cemaatları da tenzih ederim. Böyle bir şey kimse içki iç, kumar oyna demedi yani. Bu hangi tür tarikat cemaat için olursa olsun bu Nurullah dediğiniz kişinin de yabancılarla fotoğrafları var, Almanlarla. Tabii mutlaka şimdi, dış güç. Dolayısıyla dış güç. Şimdi bu yapılarda dış gücün, ajanların bir fonksiyonu var mıdır? Mesela size hiç yabancılar geldi, bir şey teklif ettiler mi? Veya bildiğiniz buna benzer olaylar var mı? Ya da sonradan fark ettiniz. Hiç İngiliz, Alman, Belçikalı, Hollandalı, Amerikalı geldi mi yok, size? Yok bana öyle gelmedi de yani benim hapiste yanımda bir hahambaşı vardı. Dinler arası diyaloğun mimarimi sonra öğreniyorum. Ben içeri koğuşlara işte bir tanıdıklar falan alacaklar namazım falan rahat kılayım falan diye Bayrampaşa'nın ilk zamanı 2000'de o zaman ben imza attım falan tam subay beni verecekken içeri müdür yani müdür verecekken içeri işte istediğin yere imza alıyorlar oraya mesul olmasın diye kendi oradan subay geldi dedi ki bu dedi içeri vermeyeceksin dedi. Niye dedim ben dedim orada bir tanışımız var dedim içeride dedim hani ben de onun yanında falan. İstediğin yere veriyorlar mesela koğuş şeyinde. O zaman öyleydi rahattı yemek de geliyordu dışarıdan falan. Yok dedi o dedi çekti onu kenara dışarı çıkarttı ne konuştum hemle. Dedi, müdürün odasına çıktı dedi. Çıktım müdürün odasına baktım oradan pijamalı bir adam. Ya diyorum şimdi ziyaretçi saati değil gece oldu. Ziyaretten gelemez. Memur olsa pijamalı gezemez. Şey anlayamadım. Kapıdan böyle geldi ben müdürle oturdum. Urfalı bir müdürdü. Biraz iman. Ben yani beni o zaman da bana yani idam cezası verilecek diye bekliyorum yani deprem bazı falan. Böyle yaptı. Ahmet Bey dedi. Ben bunu görüşürüz dedi birazdan dedi. Şimdi Allah Allah. Bu memura da benzemiyor, amire de benzemiyor dedim. Bir de baktım işte birazdan apar topar beni kapı altına götürdüler. Kapı altına baktım bu yatakta oturuyor. Yine pijamalarca falan. İşte bayağı olay. 3 ay biz ondan kaldık. Yan yana. Bu benim bütün işte yattığım, kalktığım işte psikolojim, bunalımlarım veyahut da zaaflarım veyahut da ne bileyim işte neye bakıyorsa işte adam hahambaşıymış. Gökhan Sami Baykara şeye de girersen bembeyaz sakallı çıkıyor. Yahudi hahambaşı. Göya şeyden girmiş yani dolandırıcılıktan girmiş. Ben dedi burada Ali Kancı'yla da yattım, onunla da yattım, bununla da yattım. 2000 mahkumla yattım diye. Bütün cezaevlerine dolaşmış rapor hazırlıyor. Amerika'da da üniversitede öğretmen. Ondan sonra işte beni de böyle şey yapıyor falan. Ben Kur'an okuyorum şey diyorum namaz kılıyorum. Dedi beni İsrail'in ayetlerine işte Bakara suresi oku bizden çok bahseder falan. İlmi de çok. Kültürlü bir adam ama 3 ay kadar neticede bunu Ben çok korktum buna bir şey yapar. Çünkü benim yanıma da böyle vurucu kırıcılar geliyor. Üç günlüğüne geliyor. Yani orası kapı altı olduğu için her türlü şey, mafyası şu, her türlü insan geliyor. Şimdi bu, buna da cumadan cumaya şey günümüzü, görüşteki kapıya geliyor. Zaten herkes dinliyor senin hanımınla da konuştuğunu yani. Öyle şey yok. Telefon bile öyle bir şey de yok. Kapı altı. Oradan geliyor bu, bir şey hazırlıyor. Oradan veriyor şeye. İsrail konsolosluğundan biri geliyor buna. İbranice yazılar yazıyor, veriyor. Bu gidiyor. Ondan sonra bir gün gardiyanın biri, Süleyman Efendi cemaatinden mıymış, neymiş işte o zaman. Ya hoca da geldi bir çay içeyim falan. Yani çok daralmışsındır diye kapının önüne aldı beni yani falan. Hemen oradan işte ertesi gün müdür, birkaç gün sonra Hürriyet gazetesinde yazıyor. Ben okuyorum, Hürriyet geliyor. Hürriyet'te yazıyor. Diyor ki hocayı diyor koğuş koğuş gezdiriyorlar, vaaz ettiriyorlar diyor. Şimdi bunun üzerine oradaki bu İbrahim Tatlıses'in vardı, değişik değişik adamlar vardı, yaralamadan şuna bunlar, kulağı kesik adamlar. Dediler ki burada dediler senin dün gece yani veya evvelsi gece çıktığını dediler. Bizim odadan başkası görmemiş. Burada seni adam çıkarttı. Orada nasılsın iyi misin hoca diye bir çay içtik. Geldi kapının önüne çıkarttı beni yani. Kapının önündeyken cezanın dışına değil. Koğuşun kapısına. Ondan sonra bu dediler ispiyon ediyor. Bizi dediler. Biz bunu kollayacağız dediler. Ondan sonra bir cemaat yaptık 2-3 kişi. Hemen şey odada cemaatle namaz kılıyor. Her hafta bir şey çıkıyor bizden. İsrail konsolosluğuna gittiği zaman Hürriyet'te çıkıyor. O zaten dedi bana girer gibi. O hahambaşı falan değildir Ahmet Bey. Yani. Yok hahambaşı canım şey giriyorsunuz çıkıyor. Şeyde çıkıyor. O hahambaşı bir tane var Türkiye'de. Yok o hahambaşı derken şey yani haham diyeyim. Üniversitede hoca yani. Hem haham Amerika'da üniversitede hoca ha, Türkiye'de değil. Hahamlık yapmıştır ha, diğerlerde tamam ama hani hahambaşı haham Türkiye'de. Hahambaşı haham başı derken yanlış olmuş tamam. Tamam yani haham başı öyle derken. Bir şey olamaz. Ama şunu diyelim ben sonra şunu bir tane yani adamcağızı şimdi. Yok yok o değil o hahambaşı ama Türkiye'deki görevli değil zaten. Ama şunu dedi bana orada biz 3 ay böyle yoğrulduk ettik. O zaten bir şey yemiyor zehirlenirim diye hep böyle şokerle bakarak kantinden alıyor bir şey. Ben bana bir şeyler geliyor bana güveniyordu sana gelenden yerim diyordu sen beni zehirlemezsin. Bayağı bir de işim yemek gördü ya filmi öyle. Baklava gire, şu gire, her şeyi getiriyorlardı o zaman. Bu böyle ya dedi ben burada... Bir de bakan yok diyordunuz. Bak iki varmış. Senedir, iki senedir ya yok bu sefer öyle oldu. Ya son sefer öyle bu, oldu. Bu 2000'de babam, şey, ya tek, babam güçlü zaten o zaman koyunlar peki, getiriyordu. Kaç koyun tek, birden bütün tek batılı, o zaman 2000'de. Tek batılı temas bu mu? Şimdi bu adam bana en son bu bayağı bir işte Ferzan Çitici o zaman başsavcı geldi... İşte bu hoca sen namaz kılın diyor mu? Ya gardiyanlar diyor 30 senedir buradayız. Bir kere başsavcı görmemiş. Her hafta gelmeye başladı adam. Çünkü Hürriyet'te veriyor şeyi. Bir yazı çıkıyor. Bana dedi ki bak dedi. Sen dedi ben dedi bugün Hürriyet'te. Hürriyet'te dedi manşette hocam. Hürriyet'te çıktın dedi. Akşama bizde dedim dedi zaten. Akşama bizde dedim dedi. Böyle bekliyor. Ben içeri vermediler bunun yanına verdi. Bu da beni 3 ay denetledi etti. En son artık benim mi çıkmam lazım. O çıkma açısı yanaşmıyordu aslında cezası var. Bana şunu dedi. Bak dedi yani. Ahmet Hoca dedi. Sen dedi burada dedi deprem vaazı işte Gölcük'te ölenler kalanlar bilmem neler. Ondan sebep yatmıyorsun dedi. Neden sebep yatıyorum? Dedik sen Yahudi için bize çatıyorsun dedi. Bize çattığın için yatıyorsun dedi. Şu anda ben orada da İsrail menize ilk gelen heyet ona. Devamlı vaazlarda da beni İsrail Yahudi Hristiyan dost etmeyin falan. Biz o zaman bütün vaaz bunun üzerineydi yani. Bütün vaaz. Bu sefer dedi sen dedi bize çatıyorsun. Bak dedi. Biz dedi şu anda dedi senin imajını dedi ki ben o zaman idam da kaldırılmamış. İdam ederlerse beni edecekler diye bekliyorum. Her şeydir ama. Yalnız konu öyle çok dağıldı. Bu sefer dedi bu sefer dedi ya, sen konu de, dağıldı değil mi? Konu evet, dağıldı. Sen dedi benim araya girmem ama lazım. Ama bak FETÖ meselesini buradan gelebiliriz. Ama şimdi dedi yok yok. Soracağımız sorular aynı, var aynı konu. Aynı şey dedi. Şunu evet, dedi bana. Evet hepimizin. Sen dedi hastasın dedi. İnsülin vuruyorum o zamanlar yine. Bu hastalıkla dedi böyle çok yaşamazsın dedi. Sana da acıyorum dedi. Biz senin dedi, imajını düzeltiriz dedi. Nasıl düzelteceğiz seni benim bu vaziyetimi? Çocukların ölümüne sevinen bir canavarım yani. Dedi ki senin imajın şöyle düzelir dedi. Sen dedi çıktığımız zaman dedi seni dedi hağın başına götürürüm dedi. Hağın başı da onu doğru konuşuyorum şimdi. Hağın başına götürürüm dedi. Bir dedi tanıştırırım dedi. Sonradan dedi sana dedi ya bu aslında sana dedi iki reklam iki böyle bir görüntü mü? Aa kedi seviyormuş hayvan seviyormuş ne marametli adammış. Bir imaj dedi gazetelerle yaparız dedi. Bak dedi ondan sonra dedi merkez camilerinde vaaz edersin dedi. Merkez camileri öyle ben Fatih'te falan hiç etmemişim de kıyılarda, kenarlar. Merkez camilerinde vaaz ettirir. Bak dedi, FETÖ dedi, bizle anlaştı dedi. Manhattan'a geldi dedi. Bu adam o işin grubunda resmine gir çıkar. FETÖ dedi, Manhattan'da bütün görüşmeleri yaptı. FETÖ daha Türkiye'de. Şu şeyi... Biz dedi Manhattan'da görüşür. Ondan sonra dedi, şeye gideriz dedi. Amerika'ya gideriz. Ne istiyorsunuz dedim karşılığında. Ya karşılığında dedi, sen dedi cennet anlat, cennet anlat, ahiret anlat. Yahudi, Meyhudi, biz Beni İsrail'in aleyhine olan ayet hadisleri okumayacaksın. Geri kalan dininde istediğin namaz abdesti anlatacaksın. Bak FETÖ bizden anlaştı. Şu anda önü açıldı ve daha da önü açılacak dedi. Görürsün dedi, bütün dünyada dedi önü açılacak. Her yere şey edecek dedi. Şimdi bu bizden anlaştı. Senin araya dedi, girmek zorundayım. İşte ben abiden çıkınca da aradı beni. Manhattan'a götürmeye de aradı yani. Ben gitmedim yani. Peki. Eresin otelde şimdi bir konuda bir uyarıda bulunabilir miyim? Şimdi çok konuşacağımız konu var, soru var. Çok derinlemesine anı hatıralara dalıyorsunuz. Hemen cezaevi hatıraları. Şimdi batılı bir temas başka yok mu? Bu cezaevindeki bu adam. Amerika'ya işte davet etti. Başka yok mu? Başka yok. Yokmuş Cübbeli Hoca'ya. Yani başka... Evet. Ben şunu zaten... Şimdi Cübbeli Ahmet'i buraya ya da Ahmet Mahmut Ünlü'yü buraya davet etmenizin nedeni... Tarikat cemaatlerle ilgili kendi izlenimlerini. Ben o yüzden o Fatih denilen... Nurullah isimli kişinin Almanya ile temasını, FETÖ benzeri bir zihniyetinin olduğunu anlıyorum. Ben diğer merdiven altı ve üstü tarikat cemaatlerde bildiğiniz devletin güvenliğine, mesela o raporda Süleymancılar için FETÖ benzeri yapılanma diyor değil mi? Diyanet'in raporunda okumuşsunuz. Şimdi buna benzer sizin gözlemleriniz var mı? Bunlar devletin, milletin için bir tehlike haline gelebilir mi? Bakın Ali Köse Bey bunu 15 Temmuz'un yıl dönümünde söyledi. Devlet FETÖ benzeri yapılar bir daha FETÖ olmasın diye iyi niyetle bir uyarı yaptı. Siz bazı tartışmalar yaşadınız. Sizin bu konuda bir endişeniz veya bir görüşünüz var mı? Ya şöyle olabilir, şundan diyorum. Ben zaten bunu kaç defa söyledim. Diyanet'in o raporu bana güven vermedi. Neden? Şimdi benim aleyhimde yaptığı şeylere baktım. Diğer bazı müstakim insanların aleyhinde yaptığı şeylere baktım. Karman çorman etmiş. Fatih Nurullah'a hiçbir şey yazmamış. Bir defa o vermiş. İki, rapor ortada kaldı. Hazırlayanı biz hazırladık demedi. Şimdi muhatabı olmayan bir raporu ben nasıl muhatap alayım? Mehmet Görmez ben hazırlamadım dedi. Şimdi bu yeni zaten hazırlayamaz adamcağız. İki senesi geçmiş. Dolayısıyla o raporun muhatabı yok. Şimdi ben o rapora dayanarak bunu konuşmam ilmi ve gerçekçi olmaz. Aması şu. Ben şunu biliyorum. Bazı cemaatlerde siz devlet bunu daha iyi bilmesi lazım. Sorun şurada. Karakoldan başlıyor. Bizim emniyette adamımız kim? Veyahut şu mahkememiz var. Şurada adliyede adamımız kim? Ama bu şimdi öyle oldu ki tarikat cemaatine lüzum kalmadı ki, bu vakıf larda da oldu şimdi. Öyle bir vakıflaşma, kutuplaşma, şu bu şey, barolar. Öyle bir durum var ki şu anda. Kimin eli kimin cebinde belli değil yani. Şimdi barolar kurulacak misal. Yani 2000 kişili bir baro kuracak. Tamam, kursunlar. Çünkü öbür barolar hakikaten çok yanlış yaptılar milli konularda da. Efendim DHKPC'nin şunu bunun avukatlığını yaptılar. Bunları gördük, yaşadık milli olmadıkları için. Tamam, ben bir şey demiyorum. Ama şu anda sadece tarikat cemaatini düşünmeyelim. Bu tehlike var. Tarikat cemaatlerde de var ama bunlar FETÖ gibi büyük bir yapılanma değil. Büyüme tehlikesi var mı? Var. Kimisi büyük mü? Büyük. Bu da nasıl bir şey? Şimdi ben şunu diyorum. Eğer bir cemaatin sorunu ona bir profesör, bir hoca efendiye bağlanmış. Bu benim bana sorun teşkil etmiyor. Efendim bir savcı birinden feyiz almış der. Beni teşkil etmiyor. Ama eğer çetere tutuluyorsa, bu adamların işi gücü biliniyorsa, bizim müntesiplerimiz karakoldan başlayıp adam Danıştay'a kadar, Yargıtay'a kadar işini böyle dosyalar atmaca adamına düşürtüp de o iş halloluyorsa, böyle bir ağ varsa veya böyle bir ağ kurulma durumu, müsaitliği varsa devlet buna müdahale etmesi lazım. Bu en fazla bizim için sorun. Ha bak, bir FETÖ ne yaptı bize? Değil mi? Bir FETÖ ne yaptı? Bilemem ben diyor yani. Ben bilemem diyor yani. Yok, bilemem derken gerçekçi olmaz. Raporum yok. Tabii, belgem biliyor, yok. İşte tamam, aynı şeyi söylüyorum. Hakan Bayrakçı. Ama şimdi adliyelerde şurada burada. Şimdi geçen şey anlatıyor. Kim anlattı? Ben televizyonda birini de izledim. Bir cemaat için bu cemaat çok yapılandı adliyelerde dedim diyor. Yani ben o cemaat nezih bir cemaat biliyorum. Ben kötü bir şey demiyorum, bak yanlış anlamayın. O kim anlattı? Adam da bana telefon etti. İsmail Saymaz söyledi herhalde bir kanalda. Geçen gece. O da dedi ki ya yok ya o kadar değiliz dedi diyor. Da ne kadarsınız dedim. 500 kişiyiz dedi diyor. Şimdi İsmail Samet bunu ulusal bir kanalda söylüyor. Bunu bana sormaz. Onsa da diyor ki Cübbeli'ye bu istihbarat nereden geliyor? Ben bir şey gelmiyor. Ben herkesi dinliyorum. Ama tabii boş iş dinlemiyorum. Sizi yani dinliyorum. İsmail'i dinliyorsunuz. Yani. Çok İsmail, sürekli İsmail. Yok, evet. Dinliyorum. Yemeklerde İsmail sürekli var. İsmail sağlar. Hayır hayır demiyorum. Bu konuları çok çalışıyor. Ben de bir şey demiyorum. Benim de bir yanlışım varsa çıkarsın meydana. Milleti benden de uyarsın. Millet beni de dinlemesin arkadaş. Bir Hakan Bey'i de dinleyelim. Hakan Bayrakçı da bir iki kelam etsin. Evet, buyurun. Pekala. Şimdi tabii hoca yani normalde saat kaç deyince İsviçre'den başladığı için onu tabii bizim ya kötü anlamda söylemedim. Yok estağfurullah. Öyle. Benim böyle bir teferruatlı konuşmam şeklim var yani. Yok biz de ben de rahatsızım işte. Mesela sen. Yok biz de dinliyoruz zaten. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Özel bir şey isterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Şimdi sizi üslup olarak bir Bağnaz hoca olarak görmeyen çok kişi var. Yani bağnazlıkla şunu kastediyorum. Hoşgörü, döneme, çağa kısmen ayak uydurmak vesaire gibi. Siz bunlara açık bir insansınız. Kıyafet konusunda neden üslubu senelerdir aynı şekilde ısrar ettiniz? Şeye özgü bir şey mi? İsmail Ağa'ya yoksa kendi tarzınız yok, mı? Yok İsmail Ağa şalvar giyer. Evet. Ben çok şalvar görürdüm. Sonra benim devamlı şekerden 3-5 kilo sıralı oynuyor bende. Bir de benim buralarımda şimdi kaç tane pompa var, insülin pompası var, burada ölçüm cihazı var, burada var komda. Dolayısıyla rahat edemiyorum, böyle entari gibi görüyorum. Yoksa ben yani bir cemaat diye bir şey yok. Burada İslam'a uygun kıyafetin ölçüsü şekil belli etmemek, avret yerlerini belli etmemek. Bunun İslam'a uyan budur. Bunun bir şeyi yok, başka bir manası yok. Peki, ama bu bu kreasyonu kim yapıyor? Yani ben bu kendime has bir şeydir. Bu İsmail Ağa'ya ait bir şey değil. Çok güzel aslında yani. Gayet iyi yakıştırıyorsunuz. Evet, farklı yani bir kreasyon. Oturup ona eskiden beri böyle üstüme giydiğim yakışıyor. Ben yakıştırmıyorum. Ha, çizimini, renkleri, hanım, eşiniz. Ya hanım tabii ki, hanımın mesela şimdi işte şu şuna uyar, şu şuna uymaz dediği var tabii kadıncağız. Allah razı olsun, her şeyimize ilgileniyor. Ben şu ara eskiden ben titizdim. Son senelerde koy verdim. Yaşamayacağım. Yani ne bulsam giyiyorum gidiyorum. Onlar da diyorlar ki ya şimdi biraz dikkat et şurana burana. Öyle Allah razı olsun ilgileniyor tabii ama. Öyle bazı renkler falan güzel uyumlar var yani. Evet. Görüyorum. Siyah, gri, İlginç bir de kıyafet ya tarzı. Ya şimdi sevdirmek şeyin lazım. Yani nefret ettirmemek lazım. Bir de Ali Erbaş'la ilgili bir şey soracaktım. Benim yine birlikteydik galiba. Yoksa birlikteydiniz. Neyse buradaydık. Birlikteydiniz. Ali Erbaş'a itiraz konunuzu çok kısa geçtik. Demin Hakan Bey ya da Nedim Bey sordu. Ne hususta? Ya şimdi Ali Erbaş diyorum, özür dilerim, düzeltiyorum. İlahiyat Fakültesi dekanı. Hmm. Ali Köse düzelttim. Esas itibariyle orada siz neye karşı geldiniz, neye itiraz ediniz? Yok, ben şuna karşı geldim. Şimdi bir tane gitti, 1000 tane geliyor. Şimdi o da orada dedi ki yani biri 1000 para mı işte, bini bir para gibi bir tabirle şey etti de. Ben de dedim ki herkes zan altında kalıyor. Bu durumda biri gitti, bini geliyor şeklinde değil de insanları uyarmak ve çoluğunu çocuğunu bunların ağına düşürmemek için biz nasıl 2007'lerden beri hapislere sonuçta nelere mal oldu maddi manevi. Bunu göze aldık. Siz de bir akademisyen olarak biraz daha belirgin vasıflar beyan ederek insanları uyarırsanız. Çünkü bak Fatih Nurullah çıktı bakın şimdi. Ya bunun gibi daha doluları sırada yani. Ama o da aynı şeyi yani kastediyordu ya hoca. Buyur. O da bu söylediğinizin farklı bir versiyonunu tarif ediyordu. Tarif ediyor da ben de diyorum ki isim vermeden, mesela ben burada isim vermemem sebebi burada telefona bağlanıp hiç bizi konuşturmayabilirler. Herkese hak doğar. İsim vermiyorum ama ben veriyorum özelde. Hmm. Ya özelde derken kendi kanallarımda isim veriyorum. Çünkü neden? Bak bu adam kadın kız işinden sıkıntılı haberler geliyor. Buna gitmeyin. Bu adam işte cinci büyücülük yapıyor ama burada kadın kız şey var. Fatih Nurullah için söylediniz mi böyle bir şey? Fatih kadın kız işi bilmiyordum. Bilmeden nasıl söyleyeceğim? Ben sadece işte bu parayı, başka bu kadar parayı öyle nerede buldun? Bu paralar sana nereden geliyor meselesini söyledim. Ondan sonra efendim Fatiha okuyamıyor. Namazı iade ettim. Sonra mehdilik meselesinden dolayı ben bunu hapiste çıkmadım. Bu gibi şeyleri söyledim. Şimdi elimde olmayan bir şeyi de adamı rencide etmek bir yani bu sefer de ne oluyor? Medyada kapıştılar, kavga ediyorlar. Tabii. Tarikatlar birbirine gidiyor. Rant kavgası zannediliyor. Şimdi ben bizim içimizdeki bir şeyden bahsediyorum. FM'yi bahsediyorum. Benim bundan ne rant kankam var? Ama bu şey, orada bir çocuk çıktı. Bir talebe mesela bana sövdü saydı. E o da TV bunu yayınladı. İşte efendim Cübbeli İsmaila içi karıştı birbirine girdi. Ya o İsmaila diye bir şey yok. Merkezin açıklaması var. Herkesin açıklaması bu adamların gayrimeşru işleri var. E şimdi bunları biz demişiz ki talebe vermeyin, yardım edin. E demişiz. Peki. Adam benim aleyhime konuşunca mağribi gibi atlayarak bunu şimdi Cübbeli bile sen onu yapacağına eğer hakiki gazetecilik yapıyorsan, vatana millete fayda etmek istiyorsan bir incelersin. Cübbeli'ye dersin ki bunlarda ne durum var ki ben Oda TV bana röportaja geldiğinde açıkladım. O röportajda yapmış da var. İşte. Bak dedim ya. Hayır bu konu için gelmedi. Genel geldi. Of. Ben dedim ki o arada açtım. Konuyu açtım. Bak bunların haberlerini yapıyorsunuz. Ve bunları İsmaila gösteriyorsunuz. Peki, bunlar İsmaila değil. Şimdi Uşşakiler yapmadı diyoruz onlara kızıyoruz. Peki Fatih. İsmaila yaptı. Fatih Nurullah'ın yaptı da ne oldu? Fatih Nurullah'ın da kendine özgü bir kıyafet tarzı vardı. Yeşil bir cübbe giyiyor. Uydurma bir şey mi, bir geleneğe mi yaslanıyor? Ya Uşşakilerden, genç Osmanlı zamanındaki külahların, tarikatlere göre külahların şeyleri var. Yani başlıkları, sarık modelleri, yeşil renkleri, işte Rufani siyah, işte şunun yeşil falan. Belki öyle bir model, bir Uşşaki modelinden bir şey esinlenmiştir ama adamda böyle bir kültür yok yani. Ne tarikat kültürü, ne ilmi kültürü, bir şeysi yok. Biraz ama, uydurma ve o zaman. Tabii, o kendine göre bir şey geliştirmiş. Spontane. Yani. Peki şimdi, bir ara verip Nedim ne soracaksın? Yok şey yapalım daha sonra. Reklamdan sonra. Yapmayayım. Reklam. Devam ediyoruz Tarafsız Bölge. Nedim? Şimdi sizi eleştireceğim konulardan bir tanesi... kızlarınızı okumaya vermeyin diye bir videonuzu izledim ben size. Blue çağına ermiş bir kadın kızı şeye okula göndermeyin diyorsunuz. Ama buna rağmen kızınızı nikah kıyılırken de diyorsunuz ki sözümü geçiremedim. Sözümü geçiremedim derken nikahta kadın erkek ayrı oturuldu da bir sahneye işte şimdi, beni de çağırdılar babasıyım diye. Evet. Şahitler mahitler çıktık. Burada yani, kapalıydı. İşte gelinlik giyme dedim. Yani erkekler için de orada lafımı geçiremedim. Peki, ama ben şimdi benim yaptığım burada örnek olmadığından bunu da doğrusu bu değil. Bizim hocamızdan böyle öğrenmedik. Bizim yolumuz da bu değil. Evet. Dolayısıyla ben bundan sözümü geçiremedim peki, dedim. Yani onu demek zorundayım ben. Ne diyeyim yani şimdi? Okumasına niye karşısınız? Yanlışa yanlış. Evet ben, burada en önemli soru o aslında. Ben kızların okumasına değil... Kadın erkek, kız erkek karışık okumasına karşıyım. Yoksa sadece kadın öğretmenler, yani bu kadın erkek karışıklığından Avrupa'da bile, Amerika'da bile duyuyorum. Böyle kadın, sırf kadınlara özel okullar var. Onlarda daha başarı oranı var. Kız erkek olanlarda başarı oranı daha az. Biz de İslami açıdan, Bulu Ermiş, siz zaten mecburi eğitime bir şey demiyoruz. Mecburi eğitimden sonra... Ergenlik çağında gençlerin durumu, biz de ergenlik çağlarımızı yaşadık. Yani insan herkes nefis taşıyor. Çoluk çocuğumuz kadınlarla ilgili bir şey açılsın veyahut da isteyen yani gönderebilsin. Biz kendi tercihimiz olarak kızlar o kadınların okuttuğu, eğitmen olduğu okullara gönderelim. Bizim burada bir bilme karşı. Tabii ben şimdi şöyle, şimdi zaten başörtü sorunları vardı. O dönemlerde. Zaten başı kapalı gidemiyor. Şu anda yok ama öyle bir sorun. Yok şu anda yok ama benim konuşmalarım eski konuşmalarımdır. Çok da yeni bir konuşma i̇şte değil bunlar. Şu anda aynı fikirde var mı? Şu anda da görüşüm diye. Şöyle. Ben şimdi erkek kadın bir arada eğer ki bayağı bir oturuluyorsa sen ama şimdi bir mağazaya gittin, bir şeye gittin, orada birisine bir şey sordun, o sana bir şey söyledi. Kadın gitti ekmek aldı, pazardan bir şey aldı. Bunlara bir şey demiyoruz biz. Ama senli benli ortamlar, yıllar süren, aylar süren efendim aynı sıralarda masalarda kadın erkek oturması efendim İslam'a göre Kur'an-ı Azim şu anda da ne buyuruyor işte perde arkasından hanımlarına bir şey isterlerse sahabe Ahzab suresi Feselüne mi var acaba ki peygamberin hanımıyla nikah ebedi haram özbeöz anamız yerinde yine perde arkasında yani sahabeye bile Ayşe annenizin yüzüne bakarak yanına gidip bir şey sormayın diyor. Perde arkasından sorun. Ayşe annemiz otururken ama geliyor. Bu Ebu Davud hadisi. Ben sahih kaynakları söylüyorum şimdi. Fıkı bağlayıcı kaynakları söylüyorum. Ayşe annemize, Ümmü Seleme annemize mesela diyor ki perdenin arkasına geçin. Diyorlar bu ama İbn-i Ümmü Mektum gözü görmüyor diyorlar. Buyuruyor ki Efe amyavani entuma, siz de mi amasınız diyor. Bunlar sahih hadis. Fıkıhta hani sahih olması lazım fıkıh hüküm çıkartmak için. Ayette zaten açık. Yahuddu bin Efsarim, Nur suresi, gözlerini yumsunlar. Ve hafazu furucuhum, tenasih huzurlarını korusunlar. Kadınlara da emir var. İki ayet var. Biri erkeklere, kadınlara bakmasınlar. Biri kadınlara, erkeklere bakmasınlar. Şimdi aynı ortamda okuyup da bakmamak şu bu. Yani dolayısıyla bu ayette lere göre bizim çıkarımız fetvada kadınlar, kadın öğretmenler eğitim versin. Erkeklere o zaman çocuklar gönderilebilir. Biz zaten göndermeyin de demiyoruz. Kanuna kimseye karşı hakkımız yok. Ama karma eğitim diyelim biz buna. Ben okumaya demiyorum. Karma eğitimde yani ergenlik çağına ulaşmış kız ve erkeğin karışık okumasına ayet hadisleri gören biri olarak yani ha bu yanlışı benim yaptığımda çocuğumda gitti de bilmem ne misal. Bunu bana versen de ben yanlış yapmışımdır o zaman. Kimse için burada taviz veremem. Ben bunu fetva olarak söylüyorum yani. Ben bir şey. Ben ama eğitime karşı değiliz. Son bir şey sormazsam rahat edemeyeceğim. Hatta bu kadın okulları da açılsa çok daha rahat eder. Yani eğitime katılmayanlar da katılır. Evet. Çok katılmayanlar da katılmış olur. İsteyen için. Evet. Yani isteyen için bu mümkün değil mi yani? Mümkün olan bir şey yani. Ben Adil Öksür'le ilgili bakın, bir şey söyleyeyim. Şifa ayetleri bir kitap yazdınız. İçerine girmeyeceğim şundan dolayı. Çünkü uzuvların nasıl şifa kazanacağına dair ayetlere atıflar yapıyorsunuz orada. İçerine girmeyeceğim şundan. Çünkü bir ayetle bahsedilen uzuvların yan yana getirmek benim dilimde bile ben ahlaken bundan hicap ederim. Ama bu kitapta bir uzvun nasıl canlandırılabileceğine dair şeyleriniz var, atıflar var. Bu kitabınızla ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Övünüyor musunuz ya da pişmanım mı diyorsunuz? Nedir? Yok yani... övünmüyorum. Şimdi şunu bir defa bilelim. Ben bu usta çok bir saat kadar izahat yaptım. Yani sahih ayet vadisi sahih Kur'an'ın ve nezilümlel Kur'an ma ve şifaun ayette Kur'an'dan şifaatlere indirdiğini ayet söylüyor. 6 tane şifa kelimesi geçen yer var. Bunların 3'ü 4'ü Kur'an'ın şifa olduğunu söylüyor. Bu bedensel engellere, felce şuna buna da şifa mıdır, değil midir meselesine gelince hadis-i şeriflerde bunları söylüyor. Diyor ki mesela kendine de okuturdu. Hatta hastayken elini sürdü, kendi kıpırdatamazdı. Vefatına yakın en sahih hadis. Ayşe annemize okuturduk. Ayşe annemiz okurdu, üflerdi, eliyle sürerdi. Her gece yatmadan evvel 3 İhlas, 3 Felek, 3 Nas, Bukhari yani her hadiste var. Bütün kaynaklarda vücudundan elinin değebildiği her yere sürerdi. Üfleyip sürerdi. Ama bu tabii çıplak sürerdi manasına değil. Çıplak sürme manasına konuşmuyoruz uzuvlarında. Çünkü avret yeri var. Tabii ki burana çıplak sürersin ama avret yerine efendim açmıyorsun zaten. Burayla bura arasında üzerinden sürerdi. Dolayısıyla bu benim kendi bir kitabım değil. Bu bir tercüme kitaptır. Bundan dolayı bir avukat mı nedir FETÖ'cü diye dediler o zaman bana. Şimdi araştıralım. O beni mahkemeye verdi bu kitabımı. Toplatma şey istedi bilmem ne bilmem ne. Sonra işte hakimler falan incelediler. Sonra ben mahkemeye gittim ifadeye. Dedim bu biz burada bunu Savcı Bey'e de verdiğimizde Arapça şeyini de getirdik. Orijinalini. Orijinalini getirdik. Yeminli tercümana verin. Ben burada sıralı gittiğim için ilmi emanetten dolayı tercümeyi atlayamadım. Böyle bir fitne olacağını bilsem atlardım ama adam takip edecek bir Arapça takip eden. Burada bu yok diyecek. Ben bunu tercüme ettim dedim. Sonra savcıya gittik tekrar. Benim avukatım işte bana ne oyunlar oynadılar bilmiyorum. Ben avukatıma verdim ve avukatımla gönderdiğim halde Savcı Bey bu kitap bana gelmedi dedi. Nasıl gelmez efendim dedim. Avukat da orada ben size verdim diyor, o vermedin diyor, ihtilaf çıktı. Böyle olunca tamam dedim, ben dedim bir daha dedim bulayım dedim. Kitabı tekrar buldum. Tekrar o zaman dedi savcı benden çıktı. Ben buna takipsizlik verirdim tercüme olsa. Ama dedi ben dedim mahkemeye havale ettim dedi. Bu sefer mahkemeye gidince ben de baktım ki savcıya o kitap gitmediğinden iş mahkemeye intikal etti. Ben de hakim beye verdim. Artık işte bilmiyorum teminli tercümana falan verdiler. Peki. Takipsizlik verdiler. Şu bakımdan bu benim görüşüm değil. Evet, girelim hemen. Uzuvlara Kur'an'ın okunması, şifa olması var. Tabii ki bu avret yerini çıplak elle tutmak, tutarak bunu haşa öyle bir şey yok ama bu bir tercemedir. 150 sene evvel olmuş Muhammed Mustafa Maul Aynen diye Moritanya'nın kurtuluşuna sebep olan bir alimin kitabı. Siz oradan alıntı yaptınız. Fatih Urrat ala Ratikül Fetr. Yok çeşitli ayetlerde var sağlıkla ilgili. Yani bu Fatih Urrat kitabındaki bölüm yeminli tercümana mahkeme göndermek suretiyle ben size detay veririm. İster siz de gönderin. Ben burada tercüme ettim. Kendi bir görüşüm, bir katkım yok. Peki bu kitabı siz toplattınız, bir daha satışı yapılmıyor mu yoksa şu anda var mı piyasada? Yok, piyasada var. Çünkü toplatmam gerekiyor. Ben tercüme olarak bu kitabı verdim. Ama sonradan bu bölümü bunu çıkarın dedim. Çok detay dedim. Oldu şimdi. Ama epey eski bu. Yani peki. Şu andaki baskısında bunun 2016 baskısı. Yok 2016'da ben peki. Şu andaki bunu çıkarın dedim. Yani yeni baskılarda çıkarın dedim. Evet. Ama biliyorsunuz eski bir şey duruyor. Ne zaman bir daha yeni baskısı yapılıyor onu bilmiyorum şu an. Yeni baskısı haberi yok. Bey. Hocam, eski ben kitap. İki hususu sormak istiyorum. Birisi yani Fatih Nurullah konusuna dönmek istiyorum ama ondan önce geçen canlı yayına bağlandığınızda ben yine canlı yayındaydım. Adil Öksüz'le hapishanede görüştüğünüzü söylediniz. FETÖ'yle bir probleminiz olduğu da malum. Yani FETÖ'cü bir insan değilsiniz netice itibariyle. O nasıl tezahür etti veya neden görüştünüz? Hangi vesileyle? İşte ben dedim ya hapiste gelen herkese Nurullah hariç. Herkese çıkıyordum. Kim olduğunu bilmem gerekmiyor. Adam bana çünkü zahmetle savcılıktan izin alıyor falan normal vatandaş. Orada kritik bir laf etmiş size. Şimdi şöyle FETÖ beni içeri attı. Ne demiş? Valla o yani biz demiş senin hani düşmanın gibiyiz ya da ona benzer bir laf. Ama şu anda benimle görüşerek kendini hayır etmiş olursun demiş. Değil yok mi? Öyle bir şey yok. Bana öyle bir şey demedi. Bana çok hürmetli, çok terbiyeli. Tamam, onları söyledi. Biz yapmadık demiş. Senin biz hapse yapmadık düşmene... dedi. İrancılar yaptı dedi. Onlar hep acem uşaklar bu acem lafın üzerinden İran işbirliğine getirmeye çalışmış. Kotarıyorlardı. Yani işbirliğini demiş, yapalım demiş. Şey hassasiyetim var diye işte reddiyecilik. O noktadan bana sana Şia'ya yaptığın reddiyelerden dolayı. Çünkü sadece güç biz miyiz yani? Sen şimdi anlıyorum. Burada bir güç yaptı bunu sana. Ama sana bunu güç kim yaptı? İşte Tayyip Bey'e suçu atarak işte İrancı ekol var hükümetin içinde falan bilmem ne. Peki şunu bunlar sorabilirim. Bunlar sana sen hocam. De çok zarar veriyorsun bunlara tamam benim onlara da reddiyem. Hakan Bey yok bir ben. Devam etsin. Şimdi şöyle yani orada bu kadar laf konuşup sözü aslında şuna getirmiş. Husumet olsa da bizimle biraz yakınlaş ya da işbirliğine yanaş gibi ima etmiş en azından. Yok bizi dedi affeder misiniz? İşte hoca... İşte, tamam bu dediklerimin kibarcasını söylemişsiniz. Yani nalen. Peki siz o zaman o görüşmeyi sürdürme sebebiniz hani denize düşen bir sıkıntı en kötü şeye de tutunur. O sebeple mi görüşmeyi sürdürdünüz yoksa başka bir şey var mıydı kafanızda? Yok ben bir saat kadar sürdü. Zaten onu özel bir yerden aldılar. O arada kitapları da hiç şey etmeden... Yani bir gün falan aşağıda incelenmesi lazım gelen kitabın. Hı. Normalde her kitabımız kendi kitabımı evden bir gün sonra geliyor. Aşağıya geldiği halde. Evet. Onu hemen getirdiler kitapları falan. Orada bir ayrıcalıklar bir şey yere götürdüler. Bu adam size Adil Öksüz geldiğinde, hapishaneye geldiğinde siz adamı tanıyor muydunuz? Tanımıyordum yok. Kimsiniz dedim. İşte ben dedim Adil Öksüz dedi. Ne iş yapıyorsunuz dedim. Nereden geliyorsunuz dedi. Sakarya Üniversitesi'de dedi. İlahiyatta dedi. İşte öğretim üyesiyim dedi. Maşallah dedim. Yani ilahiyatta hoca diye. Yani siz öyle sonra her gelenle konuştuğunuz her gibi gelenle, onunla da konuşuyorsunuz. Kendisinin de ilahiyatta hoca olarak Fethullahçılarla bir bağı olduğunu bilmiyor musunuz o anda mesela? Ben o anda bilmiyorum canım ne bileyim. Kendisi söylemedim yani. Söyledi canım bana dedi iki aydır arıyor dedi. Daha kitapları götürmedin mi diyor dedi. Ha, Fethullah. Özür diliyor dedi. Adam Fethullah'ın yazısı geldi iki tane gazetede. Ne özrü? Yayınlattım. Özrü ne? Özrü ne? Yok, neden, yok. Neden özür diliyor? Kitapları dedi kabul etmiyorsa... Kabul etmiyorsa özür dile dedi, af buyursun dedi, kitapları al geri gel dedi. Sonra bu dedi beni dedi 1,5 ay evvel gönderdi dedi. O arada devamlı telefon etti dedi. Daha gitmedi mi dedi. Ben de geciktim efendim diyorum dedi. Adam, hemen dedi geldim dedi işte. Dedi. Adam o zaman Fethullah Gülen'in kitaplarıyla mı geldi size? İki kitapla geldi. Ne kitabıydı onlar? Onun kendi kitabı bile El Kulubu Dari Hamile bir dua kitabı Arapça. Biri de tam unuttum şimdi kitabı. Bir de bir kitabı daha onun o Türk Latince harfleriylendi. Öbürü dua kitabıydı. İmzalamış mı? İmzalamış dolu yazı var. Bana o sünni duygunun hazretleri. Duruyor mu kitaplar? Savcılığa verdim. Ha savcılığa verdiniz. Evet. Bir daha geldi mi hapishaneye? Bir kere mi gelmişti? Hapishaneye bir kere geldi. Hapishaneden çıkınca efendim avukatım var. Ben zaten onun Fethullah'ın gönderip göndermediğinden şüphelendim. Kitap getirmiş adam, nasıl şüphelendiniz? Hayır, yazı onun mu diye. Belki bizden biri dalga geçiyor. Ha, Fethullah'ın mı yazı diye. Bize attı zaten, onların usulü öyle. Tabii. Ben isim vermeyeyim şimdi. Birçok onların operasyonuyla içeri giren çıkar çıkmaz telefonla aradı ve hediye gönderiyor. Zaten usulü öyle. Peki, peki Nedim Bey de olmamıştır ama. Şüphelenince ne yaptınız? Pensilvanya davet ettiler sadece. İşte yani ediyorlar, bunların usulü böyle yani. Şüphelenince ne yaptınız? Nereden? Hani bunu Fethullah mı gönderdi yoksa? Şüphelenince ben dedim ki, bana dedi ki bunu dedi haber yaptırır mısınız dedi. Ben dedim sizin STV MTV açık her yer o zaman. Sizin kanallarınız var dedim. Niye dedim Fethullah Hoca Cübbeli'ye böyle kitap gönderdi hediye etti. O bir, yani biz yapmadık manası taşıyor tabii o. Bunu dedim o kadar metiye var ki yani Nurullah'tan beter beni met ediyor yani. Dedim şimdi bu dedim sizin haber yapmanız gerekiyor dedim. Ben dedim bana ne? Tamam yaparız dedi mi? Dedi ki siz dedi bir dedi yani işte neyse gazeteye avukata bir yerinize verin. Bana da geliyordu gazeteciler, çok gelen giden oluyor. Sen dedi siz bir haber yaptırın sonra biz yapacağız dedi. Önce sizden çıksın dedi. Bu sefer de hürriyetten bir isim var, şimdi vermeyeyim sonra özel söylerim. O kişiyle anlaşılmıştı, haber yapacaktı. O vazgeçti. Vazgeçince Habertürk'e gönderdim. Habertürk'te yapıldı. Habertürk'ün başına Osmanlıca yazı. Yazı Osmanlıca, altına da Türkçe çevirmişler. Peki bu Adil Öksüz denilen adam, biz geçen programda siz telefonla katıldığınız için tam teferruatlı soramamıştım. Onun için Hakan Bey sağ olsun konuyu açtı. Şimdi bizim Nedim çok daha konuya vakıf gerçi ama bizim açımızdan Fethullah'ın çok önemli bir beyin takımından bir adam değil mi Adil Öksüz? Ama 16 Temmuz sabahı öğreniyoruz bunu. Bunu 16 Temmuz sabahı öğreniyoruz. Gizlilerden şeyi. Mahrem. Mahrem. Mahrem ve hani neredeyse 15 Temmuz'u sevk ve idare eden adam yani olarak. Şeyde çatı iddianamesinde ismi geçiyor ama çatı iddianamesinde biliyorsunuz darbeden birkaç gün önce yayınlanmıştı. Orada geçen ifadelerde yer alıyor. Hayır yani şu andaki bilgilerimizle evet. 15 Temmuz'u sevk ve idare eden adam diyebiliyor muyuz abi? Kesinlikle. Tamam. Genelkurmay imamı. Şimdi sorum şu. Siz çok zeki bir insansınız. Estağfurullah. Adamı gözlemlemişsinizdir. Hani bir şöyle bir bakmışsınızdır. Adamda böyle yani bu işleri sevk ve idare edecek bir çap var mıydı yani? Nasıldı? Şimdi bir hafızanızı yokladığınızda nasıl? Dış görünüşü uymuyor da bence de onun için soruyor. Yani yok, dış görünüşü masumane görünüyordu. Yani böyle din adamı yani böyle duruyordu. Allah Allah. Çok terbiyeli. Ya şeye bana bakın, çok hürmet ediyor. Fethullah Gülen'e bakın. Mesela 1994 yılında Nazlıcak konuşma yapıyor Demirel yanında. O şöyle oturuyor. Böyle başını önüne eğmiş. Onu övüyorlar kürsüden. Demirel de işte devletin hani şey başbakanı diye şey yapıyor. Hani kendinin iktidar olduğunu düşünüyor ama yanındaki o böyle ezik büzük duran adam 94 yılında 15 Temmuz darbe girişimini tezgahlayacak komuta kademesini ayarlıyor. Şey yapmış. Sokmuş içeri. Birliklere görevlendirmiş bile çoktan. Yani 86 girişliler, 94 çıkışlılar ve kıtalarda göreve başlıyorlar. Yani o anda adamın... devlet, şöyle söyleyeyim, Demirel devlet olduğunu zanneden, o anda herkesin kürsüden bir sürü aydının, gazetecinin, Fethullah Gülen, dinler arası diyalog, efendim hoşgörü, abidesi zannettiği anda Fethullah Gülen 15 Temmuz darbe girişimini yapacak askerlerini tırnak sokuyordu içinde içeri sokmuştu. Hayır, Adil Öksüz konusuna dönecek olursak yani onun böyle din adamı gibi görünmesi falan onların filan, bir yönü odur. Bir yani, o normaldir. Ezik yani. Dururlar. Yani FETÖ'cülerin en büyük özelliği hiç şey yapamazsınız. Ama yani, hani konuşmasında hiç değilse bir... Ya güç bir, göstermezler asla. Ha, göremiyor, o da göremiyor. Asla. Öyle bir güç göstermezler yani. Ben anlatıyordum, bak ben size çok reddiyeler yaptım. Ama bu dinler arası diyalog şirktir. Siz Yahudi Hristiyan cennete girecek diyorsunuz. Şudur budur. Ben bunlardan sebep yapıyorum size. Benim sizden yani cemaat size gitmesin de bana gelsin veya ben holdingleşeyim. Benim bir derdim yok ama itikadi sorunlar var. Peki, benim reddiyelerim senin, veyahut da yani bunların hepsini ben senin, anlatıyorum yüzlerine. Senin hapse düşmende bizim sorumluluğumuz yok diyor mu? Açıkça. Söyledi mi onu? Tabii canım. Asla dedi bizim dedi bize ne kadar bir şeyimiz yok dedi. İşte hoca efendi seni şöyle seviyor böyle seviyor çünkü öyle bir yazı var ki elinde. Yani işte mukaddes hüznünüz, evet. İşte hazretleri, işte efendim sonra ben diyorum papaya da hazretleri dediğine göre bize de der yani de. Yani öyle bir metiye var şu anda aklımda yok. Sünni duygu düşüncenin bilmem yıllardır ikisini ayrı yazı. Bir yazı değil ikisine. Evlen ikisinde ayrı siz, edebiyat, ayrı lügatlar var. Siz de bir iltifatla karşılık vermişsinizdir herhalde adama. Ben iltifatla karşılık verdim. Adam ile hayatta muvazzaf Sakarya'da öğretme. Ben de dedim, siz dedim, ya biz de dedi, işte Hoca Efendi bize dedi Ramazan'da dedi Buhari okutuyor, Fethül Bahri okutuyor. Şimdi hadisler, şerhler, şunlar bunlar bizim anlayacağımız dilden, yani bizim bildiğimiz kitaplardan bahsetti. Allah Allah dedim, ben dedim bilmiyorum dedim ya bu kadar hadis maksat okuttuğun dedim. Peki. İşte onları bizim konuşmamız ne olabilir yani? Onların iç işlerinden ben bir haberim yok. Peki beni kurtar şu hapisten, siz yargıda kuvvetlisiniz. Hoca... Hiç öyle bir şey demedim. Çünkü üstlenmiyor ki. Ama sizin adamlarınız var, savcılarınız, hakimleriniz ama var. Ama onlar da üstlenmiyor. Ben diyorum bak DGM'de ben onları da demedim. Çünkü o bana, ben de dedim ki, yani dedim o zaman dedim, bu dedim nasıl söyleyecek, bu kadar iftira var, şu var, bu var dedi. Bu dedi hükümetin meselesi dedi. İşte İrancılar dedi, işte Tayyip Bey'in de adını vererek, bunlar dedi seni dedi, efendim diskalifiye etmek zorundasın, sana işte... İstemiyordular bilmem ne bilmem ne. Burada dedi biz dedi hiçbir müdahalemiz yok dedi falan. Sonra size... ben ona biz mahkemeler senin elinde siz beni kurtarın diye bir şeyim geçmedi. Zaten ben bunu işte CNN'de yine bağlandım. Didemer Aslan'ın programıydı o zaman CNN'deydi o. İlk orada ben söylediğim zaman ertesi gün şey gitmiş ne onun adı şeye metrise gitmiş kayıt yerine. Kayıtı alma. Kayıt yok ki. Zaten kayda baştan girmemişlerdir. Girmemiştir. Ha, baştan kayda girmemiş. Sonra siz hapisten çıkınca eve de gelmiş galiba sizin Adil Öksüz. İşte öyle demiştiniz. Avukat avukattan bana haber göndermiş. Şey Adil Hocam Maraşlı sen neresin dedim. Ben böyle herkese bir neresin soranım. Bir de değişik bir şey oluyor ama. Ben de sorarım. Dedi ki böyle bir huyum var. Benim Maraş... rahmetli babam da sorardı. He nerelisin? Taksiye biner taksiciye hemen nerelisin? Ben bu ya baba ne yapacaksın? Ben de öyle. Nereliyse ben de nereli. Şimdi ismini unutsam nereli olduğunu unutmam yani. Öyle de bir şeyim var. Çok isim hafızam yok. Suret görüntü hafızam çok. 30 sene 40 sene evvel derim seni görmüşüm bir yerde. Ama isimleri unutabiliyorum. Beynim çok kitap okuyorum şey diyorum. Dedi ki ben dedim Maraşlıyım dedi. Ben de Maraşlı Adil Hoca diye avukata şey dedim. Öksüzünü bile unuttum ben. Ama Maraşlı Adil Hoca Sakarya'da hocaymış dedim. Ondan sonra işte avukata dedim ki hatta bu dedim onun dedim şeyi mi dedim yazısı mı FETÖ'nün dedim. Bu dedim dedi ki biri bizden dalga geçiyor olmasın dedi. O da tabii bilmiyorum ne şey yaptı. Ondan sonra bir yerlerine mi gitti sordu bilmem ne işte Hürriyet'e götürdü. O bir adam var meşhur Hürriyet'in şeyleri. Şimdi bilmiyorum Hürriyet'te mi. Onunla arkadaştı avukat ona götürdü. O tam ben tespit edemedim ama bunu ben haber yapamam. Baştan yaparım demiş, yapamam demiş. Sonra Habertürk falan. Orada o demek soruşturma neticesinde netleşti ki Habertürk de o riski aldı. Dolayısıyla onun oldu ama ben tabii bunu bilmiyorum onun olup olmadığını. Ya haber yapıyorsa yapsınlar dedim. Böyle bir şey gönderdi bana. Ben de onları rezil etmek istiyorum. Yani şöyle bana 5 dosyadan her türlü namussuzluğu attınız ve ben içerideyim. Şimdi bana evliya hazretleri bilene yani bunlar bunu da yapabiliyor. Ya ben de şimdi hükümetten bir kişi gelmiyor ziyarete. Cüzamlı gibi olduk. İlçe başkanı bile gelmiyor. CHP'den geldiler iki kere. Özgür Özeller şunlar bunlar. Efendim ölen şey bile geldi ondan sonra. Ama o tabii Aziz Başkan'a gelmiş. Onlar Özgür Özeller 2-3 kere hakikaten geldi. İlaçtan ben eczacıyım dedi. İlaçların dedi hastalığın dedi. Şudur budur. İyi yapmış yani. Geldi güzel. Yani adam şimdi ben ne diyeyim şimdi geldi. Yine böyle ara sıra arıyorum. Ya sen de Özgür Özeller ya kardeşim ben CHP'li değilim ben. Partili meselesi ama vefa diye bir şey var. Adam hapishanede geldi dedi ki şu ilacın eksikse bize yaz bir şeyler dedi. Şimdi bunlar birkaç şey bunlar dedi, insan, diyorum. Bu insanlıktır ama. İnsanlıktır. Yani. İki kere yani. Mi ne geldi? Ondan sonra Lütfü Türkkan geldi. O zaman Erdoğan epeydi. Ondan sonra... Ben de geldim hocam. Siz geldiniz. Size zaten minnettarım. Hiç şüphem yok. Çok bir moral oluyor bunlar. Ondan sonra şey hapishanede geldi. Hapishanede ziyaretine gittim. Geldin. Ondan sonra MHP'nin başkan yardımcısı Celal Adnan Beyefendi geldi. Bizden bir tane gelen yok abi. Bir kişi gelmeyince şimdi sen bu tarafa bir derdini anlatamıyorsan biz iftiraya uğradık şudur budur. Hiçbir muhatap yok. Bu taraftan da gelsin gelmesin ben siyasetçi değilim. Gelmesi gerekmiyor ama tanışlarımız var. Özel hukuktan dolayı gelsin diyorum. Yoksa ben hani siyasetçi bana niye gelsin yani? Rey deposu muyum? Ama özel hukukum olan görüştüklerim var. Ya bir insan gelmez mi? Gelmediler. Bu sefer de bu böyle gelince ben de bunu deşifre ettim şundan. Eğer ki siz bu taraftan korkuyorsanız, bu tarafın elinde yer. Korkuyorsanız bunların gücünden, bak bunlar bana bu şekil metiye düzüyor. Siz de rahatlayın. Ben de mantıkı bu işin. Ama ben bunlara beni salın, mahkeme sizin elinizde, böyle bir şey asla demedim. Zaten kayıtlar kesse çıksaydı, kayıtlar da kayıp. Ne oldu? Sonra eve geldi mi adam? Eve geldi. Adil öksüz. Dedi ki gelmek istiyordu işte. Hapiste gelenin eve geçmiş olsun gelmek isteyince ben de buyursun ya gelsin. Normaldir. Bir hani sorgulamak için söyle, sormuyorum. Tabii tabii. Şunun ben için... savcıda söyledim bunu zaten. Tabii yani bu... Savcı yani, zaten şaşırdı yani. Cezaevine gelmiş, ziyaret etmiş. Cezaevinden çıkmışsınız. Geldi belki 2 saat, 3 saat böyle sedirde karşımda oturduğunda dedim ki bak bu dinler hastalığı ışıktır, şudur, budur. Evde, falan. Evi mi anlatıyorsun? Evde. Dedi ki biz dedi orada rehin durumdayız. Hoca efendi orada büyük tehlikeler altında. Mecburen böyle şeyler konuşuyor, diyalog biyalog. Aslında biz dedi aynı senin itikadındayız. Tam FETÖ'cü şey. Biz dedi senin ben de dedim ki zaten benim itikadımda benim itikadım diye bir şey yok. İslam'ın belli bir itikadı var. Bu itikatta olmadığın sen o zaman Yahudilik de hak, Hristiyanlık da hak falan dediğinizi bilsem dedim sizi kafir ilan ederim yani sizi müşrik derim dedim. Ama dedim siz şimdi böyle dedikten sonra ben sana dedim gavursun müşriksin diyemem dedim. Ama dedim ne mazeretim var bilmiyorum dedim. Ondan sonra böyle şeyler yaptı. Ben de yani o arada işte STV'ye konuşuyordum. Türkçe olimpiyatları hakkında acayip rezil güldüren milleti kırıp geçiren bir videom vardı. Ondan sonra bazı şirk dizileri vardı STV'de isim vererek. Bunları dedi yani işte dedi biz dedi çok şey oluyoruz dedi. Rencide oluyoruz dedi. Bunları ben de zaten 52 senede yargılanıyorum. Davam devam ediyor. Davam da bitmemiş. Ben dedim ki yani ben zaten şu anda böyle bir sohbet yapıp isim verecek durumda. Ben isim vermem dedim. Ama dedim dinler arası diyaloğa çatarım dedim. Ona çat bize ne dedi. Ondan sonra bir zaman geçti. Benim mahkemeler hala devam ediyor. Avukattan haber gönderdi. Yine niye diyalog? Ondan sonra daha görüşmedim. Eve geldim. Olay şu. Dedi ki diyaloğa niye çatıyor dedi hala dedi. Olay şu. Niye bence, haber yollamış? Ben de dedim ben ona söz mü verdim? Ben burada dedim yüzüne demedi mi diyaloğa çatmaya devam et. Olay şu. Hapse düşürmüşler. Tabii. Ondan sonra geliyor ya diyor sen diyor bizim STV'deki diziler aleyhinde konuşuyorsun. Şöyle oluyor böyle oluyor. Bunlara konuşma. Benim de etkim çok diye tabii. Biraz tehdit de var orada yani aslında. Var canım. Şey altında. Hatta söyleyeyim, o noktada bunu bir yerde söylemedim. Ben diyaloğa çatmaya başlayınca bu çok rahatsız oldu hoca efendi diye haber gönderdi. Çok rahatsız oldu. Bu diyalogçular lafını bıraksın. Şiddetlendi şey. Yani doz arttı. Ben tabii tekrar alınabilirim dosyada bir şeyle gel içeri. Ben dedim kardeşim ben dinler arası diyaloğu şirk görüyorum. Yahudi Hristiyan'a hak bulmuyorum din olarak. Bunu demek zorundayım diyeceğim dedim. Bu sefer o zaman efendim biz de onunla irtibatı kestik veyahut da bir daha gelmeyeceğiz gitmeyeceğiz gibi bir haber gönderdim. Gelmesin gitmesin dedim ben dedim bir şey demiyorum ki. Ama biliyorum da dosyam onların elinde ama bak biliyorum yani. Çünkü hakimler orada duruyor. Ben böyle şey vermedim. Çok kızmış mızmış lafları geldi falan. Ya kardeşim dedim madem diyalogçu değildiniz siz yani esasen gizli... Takıya'dan yapıyordunuz bunu. Ben burada serbest ortamda yapıyorum. Sana çatmam lan sana ne yani diyaloğa çatıyorum sana. Diyalogçu deyince onu hedef almış. Diyalogçu olur. Deyince biz anlaşılıyoruz demişler. Tabii. Oradan haber gelmiş. Ben de dedim ne yaparsam şey, yatağını ayrı seren sersin. Ondan sonra bir zaman daha geçti. Daha mahkemelerimiz atıyor. Bana haber göndermiş. Yine avukatlar. Diyor ki ona başka mahkemelerin beraat vereceğini zannetmesin. Beraat verebileceğini zannetmesin. Yine ona beraat verebilecekse bize nasip olacak. Ayağını ona göre denk alsın. Yani birilerine güvenip veyahut da hani biz tasfiye oluruz mahkemelerden. Ondan sonra o da rahatlar bizden kurtulur zannetmesin. Yine bize nasip olacak. Herhalde 15 Temmuz'un şeyini düşünüyorlar. Darbe olacak bilmem olacak. Tam ellerine ocaklarına düşeceğiz yani artık. Çünkü 4000 tane hakim savcısı vardı. Tabii. 15 Temmuz'a kadar. Yargı içinde. Şeyi sormak istiyorum. Yani şimdi ama Allah için taviz vermedim şey olarak. Bu bir süre önce yine bu tarikat cemaat tartışmaları sırasında sizin Atatürk'le ilgili diğer tarikat cemaat liderlerinden farklı bir tutumunuz oldu. Atatürk'le barışma konusunda. O konudaki görüşünüzü bir tekrar eder misiniz? Yani ve o konuşmadan sonra Atatürk'le ilgili açıklamanızdan sonra tepki aldınız mı? Gerek kendi yakın olduğunuz aldım, veya karşı cemaat tarikatlerden. Buna karşı olumlu destek de aldınız mı? Ya şimdi olumlu destek derken ben şimdi buradaki Atatürkçü, Kemalist, sosyalist, şey, solculara yaranmak için yapmadım bunu. Oradan da zaten bana ne bileyim bir yerden bana tamam dese bile oradan yine açığımı arar. Arkamdan şeyini arar şimdi. Orada TV oradan memnun olduğu gibi gözükse bile oradaki bir masumun adamı bana sövdüğü zaman vay birbirine girdiler. Demez ki bu mu hak, bu mu, bu ne diyor, bu ne diyor, bunun kim yolsuz, kim soysuz. Demez yani. Ben demek istiyorum oraya yaranmak için ben bunu yapmadım. Dolayısıyla oradan çok bir metiye, bu taraftan iyi bir dönüş beklemiyordum. Almadım ama onu bilmiyorum. Bizim taraftan çok tepki aldım. Fakat anlatma sorunum var herhalde. Ya diyorum Atatürk'e diyorum ben dindar mı dedim? Yok. Evliya mı dedim? Yok. Ne dedim diyorum yani anlatamıyorum. Böyle toplantılar da oldu falan. Ya ne dedim diyorum? Ya işte savaşlar kazanmış, cumhuriyeti kurulmuş, işte Osmanlı'nın son şeyinde falan. Bunları dedim. Bu gerçek mi diyorum? Ama kimin yardımıyla yaptı? Arkası neydi, önü neydi, beri neydi? Ya kardeşim tamam da biz bu vatanda şu anda biz namaz kılıyoruz, bizi Kur'an okutuyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ondan sonra ben şimdi burada başkası Haydar Baş gibi gidip Mevlevi Şeyhi demiyorum, hafız demiyorum, ya, bir dakika, dindar demiyorum. Bir dakika. Ben diyorum ki bu... Savaş kazanmadı mı bu adam? İşte yani işte bunu sen niye söylüyorsun? Şudur bunu böyle şeyler yaptılar bana da çok tepki oldu. Gençleri benden büyük bir soğutmayla şey etmeyle ya kardeşim. Ben burada aleyhine konuşulmaması, milli bir kurucu, devlet kurucusu, bir milli lider olduğu, bunun aleyhine konuşmasının kimseye bir fayda getirmediği gibi içimizi böleceği, kutuplaşma artıracağı, zaten iç savaş, dış savaş tehlikeleri çalıyor, çalınlar çalıyor. Burada tefsir yazdırmış diyorum. Şimdi niye yazdırmış? Kadir Mısıroğlu beni aradı işte ondan sonra. Bana bizim dergide yazdı. Bana bir sinir bağırdı. Büyüğümüz, yaşlı abimiz. Ya en çok itibar edilen Atatürk'ün yaptırdığı tefsir değil mi? Elmalı tefsiri. Şimdi ben diyorum tefsir, cebinden para evet. vermiş, Elmalı tefsir yaptırmış. Ya şu anda ben, şu anda ben, Diyanet bile ihtilafa girse, her taraf karışsa, hakem olarak cilbap çarşaf, Kur'an'da var mı? Atatürk çarşafı yasakladı diyorlar. Yasaklamadı. Peçeyi yasakladı. Sultanahmet de peçeyi yasakladı. Çünkü ajanlar macanlar hep peçeyle giriyor. Şimdi zaten biliyoruz çarşafı yasaklamadı. Ortada da. Yani cilbap ayetini kime göre tefsir edelim? Ben şimdi Diyanet'in yeni mahallinde mesela öyle bir tefsirleri çıktı ki iç kıyafetine, iç derken yani evde kıyafetine üst kıyafet almadan çıkabilirsiniz. Can güvenliği var diye kadınlara. Böyle yorum var. Şu anda Diyanet'in mahalli. Ben hemen hakem olarak kime gidiyorum? Ya diyorum Elmalı'ya bakalım. Ve Ömer Nasuhi'ye bakalım. Eski o ulemaya bakalım. Devlette görev almış. Veyahut da şey. Bu sefer bir şey oluyor. Atatürkçüler veyahut da karşı taraftan bir şey geldiği zaman ya diyorum sen Atatürk'ü kabul etmiyorsun. Ediyorum. Atatürk'ün yazdığı tefsiri kabul ediyorsun. Ediyorum. Tamam sen buna inanmak ama ayete inanmayabilirsin. Bana ne de. Ben burada bu Kur'an'da bu yazdığı için yapıyorum. Hangi Kur'an'da yazıyor? Al diyorum Elmalı'nın meali diyorum. Yani bir hakem görevi görecek Buhari tercümesi gibi elimizde. Doneler var. Nerede kaldı ki? Sonra gelen Diyanet'te birçok tarihselci şu hadisi çıkaralım, şunu çıkaralım, bunu çıkaralım. O şöyle oluyor, bu böyle oluyor diye sorunlar çıkıyor. Halbuki biz ne diyoruz hep? Elmalı'yı yaşayamam. Çünkü Atatürk şunu demiş. Doğru bir alime yazdırayım. Atatürk buna inanıyor muymuş, inanmıyormuş. Ne bileyim ben ya adamın iç dünyasını. Ben dindar demiyorum. Adam demiş ki bu ne okuduğunu anlasın. Mealini bilsin diye böyle bir şey yapmış. Kendi cebine para vermiş falan. Ben de diyorum bu durumda bir hizmet olmuş. Hani hocamızın da şeyi var. İzin almış ondan Kur'an okutmuş Ofta köyde, Çufaruksa köyde falan. Böyle bir elimizde veriler var. Tamam. Bu dindar olduğu anlamına gelmiyor veya itikadını sorgulamıyorum. İnanıyor, inanmıyor. İnançsız olduğu anlamına hiç gelmiyor. Beni de alakadar eden bir şey değil orası. Ama şu anda bunun yaptıklarını söylüyorum diye buradan tabii büyük tepki aldım. Ama yani bunu nasıl inkar edeceğiz ki? O zaman bana diyor ki biliyor musun niye yazdırdı diyor. Meali diyor şimdi. Ya abi diyorum. Büyüklerimiz yaşlıca. Ya diyorum niye yazdırdığını şu anda yazılan tefsiri yanlış mı diyorum. Değil. Yapılan hizmet ortada mı? Ortada Kur'an'a bir meali yazdırıyor. Ben diyorum ki Atatürk Kur'an meali yazdırdı diyorum. İşte savaş kazanmış neyse cumhuriyeti kurmuş diyorum. Bunlar vaka. Yani bunun üzerinden tabii... Almış tepki yani ne demek evet, sorunun evet, evet. cevabı. Tepki evet. hem ne? Evet. Ben biraz bu hem şeye ne? dönebilir miyim Fatih Nurullah meselesine? Ama benim buradaki derdim bu kurucu devlet büyükleri, kurucu milli meseleler. Yani bu kaşınıyor, kaşınmak istendiği zaman bu noktada mutlaka birleşilmesi lazım. kimsenin kimseye sövüp sayma, hakaret etme hakkı yok. Sevmek kalp işidir. Sever sevmez kanundan sevdiremezsin. Ama bu hakaret ve Allah muhafaza, geçen işte bir hocam şey bana bir gösterdiler. İnceleyemedim kimdi o, bana dediler bu kim falan. Sövüyor ya. Annesine de hakaret edildiğinde ben çok şey yaptım. Yani kadın çok dindar. Korkunç. Bak annesi için aşırı dindar. Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım Bukhari hatmine kadar Ahmet hocanın şey var, kitabı var bu usta efendim. Yani adam bütün paralarına kadar oğluna vasiyetinde şunları şunları şunları efendim vasiyetlerimi yerine getir demiş bir kadın. Bu kadına sövülüyor. Oysa geçen bir hoca yine işte anasına babasına dokunan laflar. Hoca mıdır nedir bilmiyorum. Bir aşağılık video vardı. Aşağılık etin teki yani diyeceğiz. Yani bu şekilde, yani. Bu şekilde olur mu yani? Ben bunu anlatmaya çalışırken tabii ki beni de kıskanan çevreler biz demedik mi bu tavizci şucu bucu kaydı sapıttı bilmem ne derken işte bazı gençleri bilmem neleri bu yoldan çıktı demeye çalışıyorlar ama hak meydanda yani. Hakikati söylemekten kaçınmamak lazım. Ben kaçınmıyorum. Fatih Abdullah'la ilgili bir çeşit hissi kablel vuku olmuş. Kimle? Diye düşünelim. Fatih Abdullah'la ilgili bir çeşit diyorum zaten. Bence yani bütün gecenin de çıkış noktası orası. Ama bak hissi kablel vuku lüzum yok. Yine söylüyorum bak. Masumcular olayı var. Şu anda söylüyorum. Daha hissi kablel vuku lüzum yok. Hadid Accan diyorum. Öbürü de ismini vermedi diye ben de vermiyorum. Onu söylüyorum. Hoca zaten var yani var. Latife anlamında da söyledim. Keramete lüzum yok. Adamın durumundan anlıyorsun. Konuşma şeklinden anlıyorsun. Ben de latife anlamında biraz söyledim. Evet, estağfurullah, estağfurullah. Şimdi şunu soracağım. Bütün bu gecenin çıkış noktası böyle bir adamın bir masum evladımıza işte hareketi. İğrenç hareket. Kelimeyi bile kullanmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili bize müşahhas yani somut önerebileceğiniz kafanızdaki çözüm ne olmalı? O gece de burada çözüm önerileri tartışıldı. Kimisi Diyanet'te bir komisyon olmalı işte Osmanlı'daki muvadili gibi falan dediler. Kimisi olur mu öyle şey zaten yasa var, kılık kıyafet yasası var vesaire. Kimisi de tarikatlar, reyler depolu parselasyon olduğu için partilerin hepsinde o noktada anlaşılamıyor. O benimkine dokunma, bu benimkine dokunma deyince ittifak kurulamıyor yani şeyde. Peki, farz öyle edin ki bir öyle bir var ihtimal de var. Sizin kafanızda benim bir sorunum yok ki benim neyimi teftiş edersiniz. Ne tür bir çözüm var ya da ne önerirsin? Efendim çözüm herkes diyor ki eğitim, eğitim, eğitim diyor da. Eğitim ne eğitimi? Üniversiteli profesör gidiyor. Bu o eğitimle olacak iş değil. Dini eğitim. Yani dini eğitimi, itikat, yani bir amel, fıkıh, helal, haram. Halvet diye bir şey var, haram diye bir şey var. Bir şeyhim diye nasıl kürek gibi elini uzatır, ona öptürür, buna sarılır. Bu benim müridim diye bilmem ne. Kapısını kapat diyeyim. Bir adam nasıl kapısını çıkar? İşte nasıl bir karısını ondan bırakır. Edeceğiz. Yani böyle bir şey olur mu? Bu şimdi ya cin büyü işi diyeceğim. Ama toplumda bu kadar revaç, şey emsal teşkil edince olay o kadar büyüdü ki. Şimdi bunun gibi birçok var. Ama bu illa çocuk meselesi değil. Yani çocuk meselesi tabii, değil. Hasta okuma meselesi. Doğru. Hasta okuma merkezlerindeki olaylar mutlaka bu devleti bunu denetlemez. Hasta okuyacağım diye gidiyor. Tam okuyorsa okuyor bilmem ne. Bir şifa var. Şifa bulan da var. Neden? Doğru insan da var. Ben herkesi kötülemek istemiyorum. Ama şimdi bu burada tek başına bir kadını odaya alamaz. İslam'a göre alamaz bu. Devlete göre tabii kanunen yasak değil. Yasak değil ama nedir yani? Adam orada kapıda bekliyor. Karımı okuyacak diye hoca. İçeri karısını bırakıyor. Kapıyı kapatıyor abi. Bu halvet, bu haram yani. Ama bu hep konular devletten ziyade Diyanet'e dönüyor. Buna haram demesi için Diyanet diyecek. Ne yapacak? Haram bu. Haram diyecek. Yani biz bunu adam zannediyor ki ben sanki hasta okuyorum veya parayla bilmem ne. Yani müşterim için yarın bir gün benim aleyhime olan kanal haber diyor ki rant kavgasına girdiler. Ya benim böyle bir işim hiç olmamış ben hasta okumak, üflemek, büyü için. Yani şimdi bunun milleti bilinçlendirmek lazım. Ama bu dini bilinçlendirmeyle olur. Mesela böyle bir konuşmalar, iyi hatipler, güzel insanlar, millete bunu her kanallar yayınlasın. Yani kardeşim bu cinci hoca hastaya gidiyorsun, büyüye gidiyorsun. Ya bizim millet papaza da gidiyor. Yani eğitim mi, bir dakika eğitim şöyle mi? Papaza da gidiyor. Diyanet diyecek ki ya bu cinci, şucu, bucu hocalara gitmeyin. Yani şeyi nasıl tanımlayacak? Hakan Bey onu soruyor aslında değil mi? Fatih Nurullah tipolojisini, bu tipi. Kriter ne olacak? Bu tipi Diyanet ne diyecek yani? Ya abi bu işin en basiti nereden eğitim aldığın, senin hocan kim? Kim yetiştirdi? İlmin ne? Kim soracak bu ünle? Bunu? Diyanet sorabilir bunu. Ben soramam ki, beni kim takar ya? Diyanete bir herhalde masa kurulsun gibi. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı da sonuçta hani laik devlet iç yapısı içerisinde kurulmuş bir teşkilat. Adam da diyecek ki, Fatih Nurullah'a diyecek, senin eğitimin ne? Ya sana ne kardeşim diyecek o da. Yani benim eğitimimden sana ne diyecek yani? Ya adam şu anda birçok uydu TV'lerde, birçok zincir müjdeler, tamam orada bir temas yanına gelmese bile, yani öyle bir okuma sistemleri, üfleme sistemleri, dur şu anda görüyorum, orada bakıyor, oradan gözünü açıyor. Ben rastlıyorum ya. Bunlar rastlamıyor mu? Yani bir de Fatih Nurullah yapıyor mu onu? Yok, Fatih Nurullah şu anda televizyonlarda var bu. Uydu TV'lerde var. Cinci hocalar. Tabii. Şu anda gördüm diyor. Sen de diyor şu var diyor. Onu çıkarttım, bunu soktum. Ben öyle bir şey izledim. Şaka zannettim, biliyor musunuz? Şaka zannedersiniz yani, ya. Şaka gibi. Şaka zannedersiniz yani. Evet. Bunlar şu anda mevcut. Titreyen falan adamlar var böyle garip bir şekilde. Yok yok, TV kanallarında. Yani bu iş biraz da emniyetlik. Yani şu anda Diyanet'in görevi değilse emniyetlik. Çünkü bu ya para meselesinden dolandırıcılığa giriyor, ya işte kadın işleri varsa, kız işleri varsa bilmem ne, tacize giriyor, tecavüze giriyor. Ama büyük kadınlarda mesele var. Şimdi o badeci meselesinde küçük kız yok diye şey mi diyor yani? Rıza var diye yani. Böyle bir şey olabilir mi? Peki orada onu kaç sefer şikayet edilmiş o mahallede, Bursa'da benim bütün arkadaşlar, bizim kardeşlerimiz söylüyor. Biz bunu 50 kere şikayet ediyoruz. Bekle, bekle, bekle, gör. Patlasın, herkesi sel altında bıraksın. Olmaz ki. Bir önleyici diye bir şey var. Tıpta da artık önleyiciye geçiyoruz değil mi? Bir önleyici, mesela bir istihbarat, doğru, bir birim kurulsun diyorum. Sizin cevap, size cevap olarak. İstihbarat birimi. İstihbarat birimi kurulsun. Çünkü haddini aştı. Bir istihbarat birimi kurulsun. Bunlar hasta mı gönlüm, şeyh miyim, tekke miyim, bunlara Osmanlı'da zaten alenen gitmiyordu polis. Yani asker. Hafiyet şeklinde gidiyor. İlmi olan, şey olan, istihbaratta da, emniyette de. Takibe alınsın. Takibe şimdi alınsın. Evet. Bu burada hasta yukarıdan kapat kapıyı diyor mu? Orada insanların içine mi okuyor? Elliyor mu? Sürüyor mu? Ya bunu, amacı ne? Bir polise lüzum yok. Bir normal vatandaş, uyanık bir adam şöyle gitse bir kulağı kesik. Baksa anlar. Anlar be abi ya. Bunun önlenmesi bu. Şey yani daha, Diyanet ayrı bir. Peki. Bir şey daha sormak istiyorum. Bir çok özür dilerim. Buyurun. Ya diyorlar ki çok çok sayıda mesaj geliyor. Iraklı, Suriyeli şeyh doldu diyor ortalık. Doldu, şu anda kaynıyor. Ha, söylemiştim. Vallahi çok, herkes söylüyor. Ben ilk defa duyuyorum bunu. Evet, evet. Iraklı, özellikle Suriyeli. Kaynıyor. Kaynıyor diyorlar her tarafta. Çok var. Bir de zaten şu var. Orada çok var. Yaşlı zatlar istismara müsait. Adam gelmiş muhacir, gurbette. Geliyor bir genç. Adam icazet aldım, havasçıyım, şuyum buyum. Ondan sonra dergacı o şehirde yaşlı adamı getiriyor 80-90 yaşında. O zat da marka bir isim. O marka isimden istifadır. O adam gidiyor zavallı evine. O marka ismi biz ki, nereden biliyor insanlar? Yani ahali nereden biliyor onun marka olduğunu? Şimdi o yaşlı bir zat. Bazıları şimdi bunların keramet gösteren var. Şimdi efendim biz de gittik. Büyük bir evliya dediler. Olabilir. Ben bir şey demiyorum. Ben itikatlı bir insanım. Sapıklıkla, itikadi bir bozukluk bir şey görmeden kimseyi, kendimi herkesten aşağı ben bilen bir adam, öyleyim de. Ama mesela işte böyle bir badem getirme durumu var. İşte efendim 15-20 sene evvel. Şimdi onun kaç tane halifesi var? Şu anda bütün Türkiye onun halifesi kaynıyor. Allah, şimdi böyle Allah duruyor. Tabii böyle yapıyor. Efendim tamam diyor. Sen elini açıyorsun, elin boş. Tamam kapat diyor. Aç diyor. Benim elime geldi iki badem şimdi. Afiyetle yedim yani. Büyülendik peki mi, büyülenmedik mi bilmiyorum da. Şimdi diyor ki Medine'den taze hurma gidiyorum. Ya şimdi ben şunu biliyorum. Diyor ki istikamet talibi ol, keramet talibi olma. Ne demiş Hasan-ı Basra Rabiatü'l-Ademeler? Demeler. Denizin üstünde, efendim içinde balıklar da yüzer. Denizin üstünde yürümek hüner değil. Efendim havada kuşlar da uçar. O da hüner değil. Sen haramlardan kaçarak, Allah'ın emirlerine uyarak bir hayat sürdürebiliyor musun? Yoksa arada bir kayıyor musun? Düzgün gidiyor musun? İstikamet bu demek. Keramet budur demişler. Ben bunu bildiğim için buna şimdi itibar etmiyorum. Ama bu zat hakikaten Allah dostu da olabilir. Peki velakin bu adam gösterdiği keramet de olur, cinlerle istikraç da olur. Pat getiriyor böyle. Hurmayı şuradan alıyor. Dur diyor, Medine'den dalından diyor, böyle yaptı. Tak geliyor. Şu anda bütün bunun halifeleri yayıldı. Bu, şimdi bir adam hatta duydum, bu şey yapınca bu görsellik hani, var. Evet. Görsellik şimdi olunca. Eğer internette girerseniz, ben daha seyretmedim. Bu operasyon internette de bu badem gelme şeyi mi var? Dün bir arkadaş geldi. Ya dedi, abi dedi, hep de dedi badem getiriyor. Bir fındık getirme, badem acile mi anlaşmış nedir ne? Şimdi tamam, evliya olabilir, yaşlı zattır. Ben bir şey demiyorum. Büyüklere saygım sonsuz. Ama bu gençler şu videoda, anda videoda inanmam. Videoda görsem inanmam. Sen götürürler o zaman. Sen istiyorsan. Hayır, videoda çok hilesi var o işin. Evet. Videoda yok yok, ben elimle gözümle gördüm. Montajı var. Lakin bu benim ilmim. Bana diyor ki okuduğum bu kadar kitap bana diyor ki havada uçsa bakma. Tamam. Denizde yürüse itibar etme. Tamam. İtibar helala harama riayet ediyor mu? Siz... Ondan sonra kadına elini öptürürse ben onun havada da uçsa şeriatsız tarikat olmaz. Harama kadına elini öptürdü veya tuttu diye ben ona itibar etmem mesela. Görsem de etmem ama millet ediyor. Peki şu sıra çok tartışılan bir şey daha var. İdam. Siz idama karşı mısınız? İdam geri mi gelmeli? Bunu bir dolaylı... Ya ben idama şöyle karşıyım. Şimdi Allah'ın idam verdiğine idam verecekler mi? Kendi kafalarına göre idam çıkaracaklar şimdi mı? Ben, de ben onu bilemediğimden ben idam mesela nasıl karşı olurum? Kısasa kısas diyor Kur'an. Yani taciz, tecavüzcü işte yani öldürmüş bir de. Şimdi... Öldürme varsa ister askerimize, polisimize, ister normal vatandaş vatandaşa, ister karısına, ister bu anasına. Yani kim kimi öldürmüşse öldürülecek Kur'an. Bunu söylüyorsun. Bunu söylüyor. Şimdi 7-8 ayrı ayette geçiyor idam. Tabii. Oradaki tarif edilen idama mı? Bir defa oradaki, bir anlamda şeriat. Oradaki ana temel şu. Evet. Adam öldüren öldürülür diyor mu? Evet. Adam öldüren öldürülürse bunu hanımını mı öldürmüş, babasını mı öldürmüş, askeri mi, polisi mi? Zaten genel kaide cinayetin, kasıtlı da hata demiyorum, kasıtlı cinayetin karşılığı budur. Ama sen buna ilaveten başka şeyler koyarsın da Allah'ın kanununda idam yoksa ben bir din adına konuşma hakkım da yok da. Yani ben dini açıdan bakan biri olarak yani o noktayı bilemem kanun nasıl çıkacağını. Toptan bir evet de diyemiyorum. Yok, çünkü Allah'ın idam yani Allah vermiş. Kur'an-ı Kerim'i alırsa amen. Yani. Şey, Allah vermiş can hakkını. Allah anladım. Alabilir. Sana bunu idam et hakkını vermişse Kur'an'a bağlı olarak. Ama şimdi bazı terörse ama şimdi illa da cinayette değil İslam'da. Yeryüzünde fesat çıkartma terörde de veriyor. Başka şeylerde de terörde var. Terörde evet. De veriyor. Eşkıyalıkta da veriyor. Bir izleyicimiz soruyor diyor ki ya bu Fatih Nurullah'ın şey sayısı nedir? Yani mürit sayısı o bilinir mi? Kendi 40 bin diyor o seste. Biz ne bilelim? Abartıyordur ama o. Vardır vardır. Var mıdır? Vardır. 40 bin çok ya çok değil mi ya? Ya şimdi bunun sen erkekleri görüyorsun tava gibi dizilmişler diyorum. Bunun kadını ya, var. Bak Onur kulağıma diyor ki Ahmet Hoca'ya sor kendisinin kaç müridi var. Ya sabahtan beri anlatıyor. İşte ben diyoruz ki. Müridim ya. Yok diyor benim i̇şte ya. Babacığım ben diyorum ya bak yel değirmeni diyorum hala suyu nereden geliyor diye soruyor şimdi ya. Su kulağıma soruyor bunu sor diye soruyor ya. Şimdi soracağım. Ben daha mürit olamadım. Müridim Mahmut yok Efendi'ye diyor ben şey mürit olma uğraşıyorum. Adamcağız... Mübarek zat bize çok yollar gösterdi. Dediği yollardan tam gidemedik. Ve ona layık da bir mürit olamadım. Takipçisi. Yani, hakikaten mahkumuz ona karşı. Biz yani adamcağız hep doğruları anlattı yani. Biz yanlış işlerimiz oldu yani. Takipçi kaç diyor. Ya. Twitter'da kaç Allah, takipçi amel var? Bakımından kimsenin itikadına, ırzına, namusuna şey olmadan. Mürit sormuyoruz. Takipçi soruyormuş. Twitter'da kaç? Var mı? Ya ben ne bileyim kendi de girse bulur onu. Bana niye soruyor ki? Niye yani? Soruyorsun Onur? Ya, onu... ya bağırdık çağırdık YouTube'da azdı falan onu çoğalttık. Bilmem dedik ne biçim ya orasını burasını açana 1 milyon 3 milyon seyrediyor yemek programını bizi de izleyip falan bir şeyler yaptık öyle. Yani bir kere öyle bir çıkış yaptım o da biraz arttı yani. Bir takipçi kasma hali oldu yani. Ya benim, olmuştur o olmuş. Benim sorunum şu ben bir hizmet etmek istiyorum. Mesela şu Nurullah'dan birilerini kurtardımsa. FETÖ'den çok aile kurtuldu yani hakikaten bana geldi. IŞİD'den çok kurtuldu. Adnan'dan? Adnan'dan da kurtulmuş olabilir ama Adnan hakikaten masonik bir yapılaşmaydı. Artık oraya giren ana babaları çok üzülüyorlardı. Büyük doktorlar, hekimler, şunlar bunlar. Hiç Adnan Oktar'la sonradan hiç karşılaşmadınız değil mi? Karşılaştık. Nerede? Efendim ya çok özür dilerim. Nurullah Bey, Fatih Bey'le çok samimi pozlarınızın fotoğraflarını şimdi gönderdim. Ya onu anlattım ya deminden. Ben gittim dediğimi hangi fotoğraf poz, yok. Ben görmedim o fotoğrafı. Videonun şeyi videodan çekilmiş. Getireyim. Lütfen. Ya ben o video var zaten. Yok yok ben gizli bir şey yakaladım diye değil de. Yok yok onu ben sen baştan söyledim. Ben gittim dedim ondan sonra dedim. Zaten hapisten şey, beri hapise geldiğinde çıkmadım dedim. Ondan beri de hiç görmedim. Bu nerede? Bunu gördü mü acaba? Onun işte dediği dergaha gittiğim dediğim. Başka dergahta mı? Odur herhalde. Başka nerede? Ben de yaşlı bir adam var. Elini yaşlı beyaz sakallı bir eğildiğiniz falan. Şu fotoğraf. Bu neresi? Bu şey. Cenaze. Bolu'da dedim ya. Ha o cenazede. Cenazeye gelmiş. Namazda iade ettim dediğim. İşte o yanındaki adam geldi falan. İlla dedi. Yok bu kısmını söyledi canım. Ha, bu babaannenin cenazesi. Dünürüm'ün babaannesinin cenazesine gelmiş. Ha, oraya gelmiş. E, Bolu'da Hayrettin Tokadi dergahında cenaze o. Hı-hı. Cenaze uzaklaştım namaza görüşmeyeyim diyorum. Böyle illa şey yaptı yani. Yok, adamları gönderiyorum. Ben de cenaze ortamı. Şimdi bir reklama. Saatleri de bir kıramadım. Son reklama gideceğim. Evet. Reklamdan sonra Adnan Oktar'la nerede ne zaman karşılaşmıştınız onu bir anlatın bize. Adnan'dan birkaç kere var. Adnan Oktar'la ne zaman karşılaşmıştınız? İlk dedim 85. Ondan sonra? Ondan sonra... Aranızda böyle ihtilaf çıktıktan sonra hiç karşılaştınız mı? Aramda ihtilaf çıktıktan sonra karşılaşmadım ama bu hafif hafif Mehdi, işte 100 hadis var, hepsi de bana uyuyor. Ama sen Mehdi misin? Ama ben Mehdi değilim ama bana uyuyor demeye başladı. O bizim Göreleli bir gazeteci 87 vardı. 87 falan gibi. Göreleli bir gazeteci vardı. Hatta onun programında izledim onu. Bizim Kadir adı herhalde Kadir. Yok, Harun Yahya kitabını çıkarttı. Harun ya. Yahya kitabından da Mehdi'yim demedi açıkça. Ben o ama zaman... Ama tarif ediyordu hocam. Ama tamam da bak ben İslami gazeteleri uyardım kürsülerden. İsim vermeyeyim. İki tane İslami gazete. Bu Harun Yahya diye sizi bindirdi bir yere. Nerede indirecek belli değil. Bunu tavsiye etmeyin. O zaman bu Milli Görüş'ün ileri gelenleri... Bunun sivrisinek mucizesi, bilmem ne mucizesi... Bunu, ya bunları... Gavurların şeylerinden hazırlattırıyor. Efendim Vatikan'dan haberi olduğunu ben biliyorum. Vatikan. Şimdi diyeceksin ne istihbarat? Bir gün gittim bir yerde oturuyorum. 3-5 tane genç de orada oturuyor. Doktor da bekliyoruz. Nasılsınız, iyi misin? Benim tipim zaten belli. Onların tipi genç. Aa şudur budur. Neredesiniz? Şudur budur. Konuşulurken ben nereden açtım? Şahar Rüyayı mı açtım? Onu mu açtım? Bunu mu açtım? O kitapları hazırlayan dedi biziz dedi. Grup olarak. Gençler. Gençler. E peki dedim, bu dedim para nereden geliyor yani dedim. Çünkü dedim 1000 liraya anca alırsın böyle şey gibi takoz gibi kitap. Süper kalite ama bir cilt bir basım. Hı hı. Bu dedim yani bedava dağıtılıyor dedim yani. Ondan sonra ya dedi o işte dedi, uzun hikaye falan. Orada da bak da, doktor da bekleme sırası var yani vakit gelmedi. Dedim yani ne biliyoruz biz dedi ayrıldık dedi. O bana gelen ilk mimarlar da ayrıldı böyle. Niye ayrıldınız dedim sonra kaç sene sonra. Bizi evlendirdi kızlarla dedi. Ailelerini sormadan evlendirirdi. Sonra da başını açın demiş. Bak onlar bir İslam'ı bildiklerinden evlenmişler. Hakikaten aileleri sonra kabul etmiş etmemiş ama evlenmişler. Ya sen benim karıma ne karışıyorsun demiş. Adnan'dan ayrılabilmiş. Sorun bu. Ama öbürü Fethiye'ye gitti git zina et diyor. Bilmem ne harpteyiz diyor. Gidiyor yani şimdi. Biraz bilecek yani helal haramı yani. Şimdi biz dedi ayrıldık dedi o mimarlar o senelerde. 2-3 sene sonra ayrıldı. Bundan grup grup ayrıldı. Sonra bunlar dediler ki vallahi biz dediler bilmiyoruz. Bunun bütün ilmi şeylerini biz hazırladık. Tercümeler, çeviriler böyle 3-5 kişiydiler. Ve dediler burada biz bir şey anlamadık. Yalnız o bir vakıf kurdu. Bir şey vakfı. Bu vakıfın dediler parası marası yoktu. Birden dediler. Bilim araştırma vakfı. Bilim işte bir şey vakfıydı. Bilim yayma vakfı. Galiba. Bilim araştırma. Yok yayma değil araştırma gibi bir şey. Şunu dediler bak şimdi burada istihbarat olma lüzum var mı? Yani ben orada işte doktorda oturuyorum. Veya bir gün ben çok sosyal bir adamım. Herkes bana gelin. Dedi ki çocuklar Tahtakale'de en büyük hanları hamamları olan 7 ailenin çocuğu bizle bağlantılıydı. İşte hocaya geliyorlardı şuydu buydu biz de onu bir adam zannediyorduk. O ekolün içindeydik. Ona da itikadımız vardı. Bir hafta içinde 7 çocuğun babası bir hafta içinde öldü. Bütün hanlar hamamlar çocuklarına kaldı. İlk paranın çıkışını bu şekil bir şey bulabiliyoruz araştırırsak. O çocuklar vakfa bağışlar yaptılar. Babaları bir hafta içinde 7 kişinin öldüğünü söylediler. Bu yine benim dediğim 30 sene, 25 senelik işler. Yani burada ama arka planı vardı şey. Adnan'ın yani Netanyahu tezkiye yapıyordu adam ya. Yani Adnan'ın Vatikan'la ilişkisi vardı. Evrim teorisini yıkmak için Vatikan buna büyük bütçeler vermişti. Evrime karşı. Bunun ilk çıkışı evrim üzerinden çıktı. Sonradan sapık sapık biz zaten ilk nereden Adnan'ı? Mehdilik'ten değil. İlk Söfestai görüşünde yani bu eşya hayaldir, rüyadır, eşyanın hakikati yoktur. Eşyanın hakikati yoktur deyince Ehl-i Sünnet hoppala der. Çünkü hakikati yoktur. O zaman adam taciz etti. Rüyada. Öbürü tecavüz etti. Ahirette hesap yok yani. Herkes eşyanın rüyada hakikati eşyanın vardır. Hakikati yoktur. Bu süfes daha iyi görüşü. Sapık fırka. Bu noktadan yani elinde kıstas olursa Yakalıyorsun bir yerinden. Diyorsun ki bak bu istikametten çıkmış. Adnan sonra bizim bir hocamız maalesef, ismini vermeyeyim. Yani yaşlı büyüğümüz bilmem ne. Bu da bunu sağ. Yahu kardeşim bizim Mahmut Efendi'ye getirmeye kalktı. Ben de tefsir odasındayım. İçeriden haber geldi Adnan'ı getireceklerim. Yahu getirmeyin şu herifi, bu zaten şudur budur bilmem ne. Aşağıdan maşağıdan bir asansörle dışarıdan harici bir asansör getirelim. İçeriden ya neyi görmesinler, neyi görsünler. Hoca Efendi hasta. Ağır hastaydı o zaman. Ondan sonra bu geldi. Böyle işte insanlara bakar. Maşallah maşallah. Subhanallah sen şöylesin sen böylesin. O hocayı da çok met etti. Bu hoca dedi Ömer Nasuhi'den sonra geliyor. Şöyle hoca böyle hoca. O da yani Efendi Hazretleri'nin adamı yani. Ben de hürmet ederim yani kendisine. Fakat işte uyanık olmak lazım tabii de. Biz de burada Efendi beni çağırdı. Ondan sonra benim yanımda da bir şey konuşamadı edemedi. Birkaç dakikalar Hoca Efendi ağır hastaydı zaten. Hemen çıktı. Çıkınca gece kaç oldu? 12 mi 1 mi? Hoca Efendi beni aradı. Ya dedi bu bana getirdikleri adam kimdi dedi. Ben dedi biraz dedi şeydim dedi ağrılıydım dedi sancılıydım dedi. Bu dedi kimdi dedi bu adam. Ben bu sefer şunu dedim. Ben bunu 35 sene evvel Mahmut Efendi'ye bir kere getirdim. Bu bana o ilk gittiğimde köprünün altındaki evde dedi ki beni ne olur bir ziyaret ettir. Ben onu ziyaret ettim 35 sene evvel. Ondan sonra bu bir senemine sonra bir daha bir ziyaret için adamlar gönderdim. Hoca Efendi'yi ziyaret edebilir miyim? Aynen böyle şimdi. Keramet, merhamet. Şimdi bak hiskablel vuku sen diyebilirsin. Çok doğru. Ben keramet diyorum artık. Mahmut Efendi bunları o zaman hiçbir şeysi bu herifin yok. Dedim ki o dedim size getirdiğim dedim. Hocam hoca değil hoca demiyorduk biz. Bu dedim Adnan Bey dedim. Yine size dedim gelmek istiyor mu ziyarete dedim. Aynı şöyle söyledi. Bunlar en az 35 sene şöyle yaptı. O adamın yanlış işleri var dedi. Getirme bana o adamı dedi. Ben ondan sonra ilk böyle bir şey zaten ben de görüşmedim. Ne zaman bu camiye getirildi gece beni aradı. Bu kimdi dedi ben anlamadım. Şimdi ben de onlar otururken girdim. Önce söylesem efendim bunu kabul etmeyin diyeceğim de oturmuşlar beni içeriden çağırdılar. Bu sefer onun yanında bir şey diyemedim. Efendim beni aradı. Ben de dedim ki efendim dedim seneler evvel bunu bir kere getirmiştik. Sonra bir daha istemişti. Siz de demiştiniz ki yanlış işleri var bunu bana getirmeyin. Ha öyle mi demiştim dedi. Tamam dedi bilmem ne. Zaten yani yanındakilere kızmış sonra ben duyuyorum. Ne getirdiniz bunu bana diye. Bu bir görüşmemde son nokta bu oldu yani. Ama bu da 15 senelik iş. Yani daha Hoca Efendi Beykoz'a geçmemişti. Fatih'teydi. Yani ki en az 15 senelik. Fatih'teydi. Bu anlattıklarınız aslında toplumun gözü önünde. İşte 30 yıllık Adnan Oktar'ın şeyini, macerasını biliyoruz. Sonunda bir ajan faaliyeti, bir örgüt davası olarak görülüyor. Şimdi ama peki İslami gazeteler ve İslami yazarlar, İslami görüş önderleri evet. Bu adamı köşe niye bu kadar itibar etti? Bu evet. Adamın ismi lazım değil merhum kıymetli verdiği para için mi? Ya ama inandıkları değil, mesela için bir Şevket Eygin'in para yoktu. Çok para işine dünyayı hiç meyletmeyen bir adamcağızdı. Neydi? Yani neydi orada? Yani yemek şeyine son şeylere kadar birkaç evvelki iftarda resmi vardı. Yani artık ne yapacaktı bu? Allah'tan yani kadınlarla oynadı da kurtulduk. Yoksa İslami camia da kurtaramadık ya vardır bir bildiği diyordu ya. Evet. Bu nasıl olur abi? Peki. Yani İslami camia kendini sorgulasın. Ha, sorgulasın. Şimdi ben ona geleceğim. Baştan beri programın belki sonuna geliyoruz. Bizi bekleyen asıl tehlike ne? Bu anlattıklarınızdan yani burada sermayesi, sosyal hayatı, dini alanı işgal etmiş merdiven alt dediniz. Yani kendine dönük bir itikat çerçevesi olan kimseye bir şey karışmıyor. Kimse karışmıyor. Onlardan bahsetmiyoruz. Ama bu alanı deminden de arada da söylediniz. Çok etkili bir şekilde kullanan ve dernekler vakıflar adı altında faaliyet gösteren belki illegaliteye de kayma ihtimali olan bazı yapılar var. Burada bizi bekleyen tehlike ne Türkiye olarak? Çünkü bu içinden çıkılmaz bir hal. Eğer sizin bahsettiğiniz gibi bütün siyasi partilerin bir takım tarikat cemaatlere sırtını yaslaması, bunu bütün partileri katarak söylüyorsunuz, var ise bu nasıl çözülecek ve bizi bekleyen tehlike nasıl? Nedir? Yani şimdi bunu bana bilen biri söyledi. Çünkü neden? İşte Diyanet'te meşrikat kurulsun şeyi olunca efendim her partinin yani isimlerinde saydı her partiyle irtibatlı olanlar var. Ya şimdi irtibatlı olabilir olmayabilir. Siyaset reis diyecek. Her gruptan da ister. Beni alakadar etmez. Kanarya Sevenler Derneği'ne de gider istesin. Bu alakadar etmiyor. Ama dediğiniz gibi milletvekili, milletvekili talebi veya bakanlık talebi. Partilerin onlardan o istemesi değil. Gün gelip o tarikatların siyasetten bir takım şeyler istemesi. Gün gelip meselemiz değil, gün geldi geçti zaten. Gün istiyorlar. Bir kısmı istiyor. Evet. Bir kısmı istiyor. Bir kısmı efendim milletvekilleri çapında, bir kısmı bakanlıklar çapında. Yani bu şimdi yeni de bir şey değil. Evet, tamam, yeni de tamam, bir şey değil. Biz mesela eskiden Demirel zamanı, ben çocukluğumdan beri takip eden biriyim. Ve buslar hep vardı güncel, yani. Güncel tehlike ne? Bizi bekleyen, gözlemlediğiniz... Benim şimdi güncel tehlike... Mesela tarikatlar, cemaatlerle ilgili devlette yapılanma hevesi olanlar var mı? Var. Bilfiil bazı noktalara girmiş olanlar var mı? Var. Var. Ben şimdi burada devlet gibi elimde veri olmadığından ama bunu anlayabiliyorum. Neden anlayabiliyorum? Şimdi ben bir mahkemem olsa kendim, ben bile bunu yaşıyorum. Ya diyorum şimdi öyle bir durum oluyor ki. O cemaattan birine çatarsam efendim belki reddiye yapmışım veya şudur budur. Adam bana adaletsiz davranabilir. FETÖ zaten bana neler etti, adaletsiz davranabilir. Şimdi o cemaat mı, bu cemaat mı? Ya diyorum icabında, ya solcu olsun, solcu olsun, adil olsun, ona çatayım diyorum bari, öyle hakime diyorum. O duruma geldim. Böyle mahkemeler gördüm. O duruma geldim ve reddiye yaptığım bir adamın Ankara'da bir şeyi olduğu zaman ben mahkemede hiç hakaret bile yok. Başka bir şahsa hakaret. Hakaret de çüş yuh falan demişim. Hakaret. Ya diyorum bak, ben bu isme dedim bunu. O isim gelsin bana. Buradan başka bir cemaat lideri bana dava açtı. Ve hakim efendim bana burada 5 dava açtı tehditten. 4'ünü iptal etti. Asliceden bir tanesini hakaretten tehirli yine adamcağız. Ben biliyorum ki İslami bir camiadan değildi hakim. Yani görüntüsünü anladım adamın. Ama şimdi telefon geliyor. Onun orada adamı var. Bunun burada adamı var. Ya ben adaletsiz. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Sizin bahsettiğiniz şey yok, özel yaşadığınız gibi... olaylar. Ben size bu bahsettiğiniz yapıların bugün sosyal hayatta, güvenlik açısından, istihbarat açısından, ülke bütünlüğü açısından yarattığı tehlikeyi soruyorum. Buradaki deminden iki tehlike var. Birinci tehlike dış güçlerle irtibatı olanlar. Dış güçlerle irtibatı olanlar var mı? Var. Büyük cemaatlardan da var mı? Var. Yani bak, tarikat da demiyorum. Cemaat diyelim bazılarına da. Herkes de tarikat değil. Çünkü mürşitleri yok. Ölmüş efendim, şu anda abilik sistemiyle, ablalık sistemiyle gidiyorlar. Burada dış güçleri için öyle bir şey ki ekoller. Acayip bir şey ya. Biri Rusya ekolü. Yani FETÖ o Amerika ekolü. Burada Rusya ekolü var. Alman ekolü var. Cemaatler. Gerçekten var mı ya? Var efendim. Var. Şimdi bunların bu ne ya, böyle Rusya ekolü, Alman ekolü. Tabii Rusya ekolü var. Yani Rusya'nın imasında olanlar var. Şimdi sen şimdi burada bir şey yapamadığın zaman bazı kimselere, şimdi bir adam, yani bir de buradaki derinlerin kontrolünde olanlar var. Yani buradaki derin yapıların kontrolünde olanlar var. Adam sabesi onu yapıyor. Yani 7 tane kadın almış, 8 tane almış, o onu bozmuş, onu etmiş. Ayyuka çıkmış olaylar var. Hiç çıt çıkmadı. Öbürünün orada biri ölüyor efendim bir yerde. Oradan ondan sonra o intihar ediyor. O intihar eden niye etmiş beni? O orada bir şey oluyor. Bunları inceleyemiyorsun. Hiçbir kaydı yok, kuydu yok. Öyle bir işler oluyor ki. Cübbeli efendim şeyse, öksürse o her taraf bir cetsike evindik. Bir Ramazan boyu Tayyip Bey bile adamcağıza onu soruyor Uğur Dündar. Adama ne? Beni cetsikeye binmemden başbakana. Yani demek istiyorum. Can baza bak. Bakın, senin jet ski'ye binmen de haber ya. Yani aşağısı, yapma. İşte haber, tamam, ben haber. Haber yani. Ama dini istismar değil. Değil. Ben dernek vakıf parasıyla gittiysem jet ski'ye binirsem o istismar. Hayır, o, hayır. Kendi paramla giderim, jet ski'ye binmişim. Yani kim yapsa, toplama var olmuş bir kişi o şekilde haber yapılır. Ama 15 yani, gün burada... 15 gün Ramazan günü başbakana yani, dini istismar sorusu soruluyorsa... Bu başka bir yerden başka birilerini gözlü. Jet ski'ye binmenin dini istismarla bir alakası yok. Yok dedi canım. Ama çarpıcı sordu. Bir haberdi. Dini istismar değil mi dedi Tayyip Bey'e? Bunu sordu o zaman. Ya o da ona uygun olup olmadığını söyler ama gazeteci sorar. Gazeteci öyle olup olmadığını da sorar. Yani, Tayyip Bey tabii ne yapsın adam? Var. Kenardan dolanıyor, şey yapıyor. Din işine girmedi adam. Ne desin seni jet ski'ye girmene? Adama ne ya? Şimdi durum burada dış güç. 2-3 tane tehlike. Birincisi... Cemaatlerden mutlaka devletin istihbaratının bildiği dış güçlerden emir alan, dış güçlerle görüşen, Amerika'yı katmıyoruz zaten, Amerika belli, Rusya, Almanya kolleri var. Kim bunlar mesela? Allah Allah. Onu da ben söylüyorum. Millet bilecek, bulacak. Nedim Bey araştırmacı yazsa. Şimdi bunlar bulunması lazım. Çünkü neden? Burada sorun şu. Adamın ne diyorum sana? Şeyden başlıyor... Karakoldan Yargıtay'a kadar birbirini tanıyan silsilesi var. Var diyorum bak. Bunu ben biliyorum da istihbarat, emniyet bilmiyor mu? Ama buna şimdi yol vereceksin. O partiye rey vermiş mi? Onlar hükümeti de tutmazlar yani. Hükümetin taraftarı olanlar da değiller hiç. Baştan beri de mesele o değil. Tutan da var canım. Yok, onu demiyorum. Bu konuyu konuştuğum yani dış güçlerle ilgili. Peki Arap, Arap ülkelerinin mesela Suudi Arabistan eskiden yeşil kuşağın finans... Araplara gelin. Araplar, Araplarda Selefi ekolü var. Evet. Şimdi Arapların Selefi ekolü... O da tehlikeli. Öyle bir arttı ki yani şu anda da ben IŞİD'den... Yani Selefi dediğiniz bu DEAŞ'ı, MEAŞ'ı şey yapan. Evet. Altyapısı. Şimdi buradan daha dün mü ne yakalandı? Türkiye sorumlusu mu ne? İki gün evvel. Evet. Bana devlet koruma vermiş, bilmem ne vermiş. Ben de rahat rahat gezeceğim zannediyorum. Bir bakıyorum, başı daha yeni yakalandıysa bunun kuyruğu nerededir yani diyorum şimdi. Dolayısıyla bu Selefi yapılanmaya ben 3-4 defa konuşma yaptım. Şimdi hissi kablel vukualizm yok. 2000 dernek. Görüyoruz diyor yani. 2000 dernek var. Bu dernekler efendim silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Ya bak 4 defa silahlanmayı engelleyin. İç savaş hazırlanıyor. Şii ile özellikle Batman, Adıyaman taraflarında. Menzil kastederek konuşmuyorum. O bölgede çok Selefi akım var. Adıyaman Selefi olamaz zaten, tarikat Selefi'ye tam zıt olur da. Oradaki Selefi akımla Batman tarafındaki Şii tarafı, İran yanlısı grupların çatışması hazırlanıyor. Barut gibi ve pompalı alımlarıyla, işte izinli internetten bile satılan şekilde bu silah yayılıyor. 4 kere konuşmam var. Videolarımı paylaştım. Ne olur bu silahlandırmayı durdurun. Yarın bu işin önüne varamayız. Birisi şeyhim diye cihat ilan edecek. Öbürü Mehdi'yim diye çıkın diyecek. Yani millet birbirini kırarız. Bak birbirini öldürmek durumunda kalır bu Müslüman millet ya. Allah'tan asker de Müslüman. Asker yani. Onu vurmak zorunda kalacak. Silahla karşı askere karşı çıkacak ya. PKK'ya bir lüzum yok ki. Şimdi PKK'dan ümidi kesildi diye. Şu Selefi hortlatması 2000 dernek. İzmir kaynıyor. Ora bura kaynıyor. Adamlar açıkça biliyor. Rey veren kafir. O kafir, bu kafir, cübbeli kafir, takkeli kafir. Tamam bana demesini den kocunmuyorum ben. Bunlara nasıl müsaade edilip de kafiri de bırak, rey veren kafiri de bırak. Yani insanlara ölümle tehdit alenen. Şu Selefi derneklerin mutlaka kontrol edilmesi. Peki bir şey daha silahlanmanın soracağım. Silahlanmanın engellenmesi. Vaktimiz doldu ama evet. Nedim'le konuşuyorduk. Bu acaba kol kırılır, yen içinde evet. kalır anlayışı mı var? Yani İslami camiada. Ya mesela Fatih Nurullah'la daha önceden hesaplaşılması gerekirdi. Hadi daha önce diyelim ki hesaplaşılmadı. Ya bu rezil olay ortaya çıktıktan sonra birkaç gün bile bazı gazeteler yani ya, dini hassasiyeti olan gazeteler haber yapmadılar. Sonra Yeni Şafak ya, sağ olsun gayet güzel böyle bakın, haberler yaptı. Oktar 30 yıl toplumun gözü önünde çarşaflı olduğu halde bile o kadınları bir başka hale soktu. O yetmedi. Gayri ahlaki bir canlı şekilde oynattı. Yaptı, yani çok ya. Ayıp. Taciz şekilde. Yaptı. O kadınları yayınlarda. Ve ailelerini bizim tanıdığımız insanlar da var dışarıdan. Ailelerinden kopardılar. Buna karşı İslami camia dediğiniz o gruplar, gazeteler bırakın eleştirmeyi, ilanlarını alıp oradan ya, yararlanarak büyüttüler. Kendini büyüttüler. Ve onu eleştirenleri gazetelerinde afişe ettiler. Peki neden? Yani bak ben kaç defa diyorum bak her şey para değil. Lanet olsun o mala ki namus ona alet ola. Bu darıp kaç kere beyanım var ya İslami gazeteler yapmayın dedim. Neden peki hesaplaşılmıyor? Yani ne anlayışı var orada? Kol kırılır, yen içinde kalır. Bize zarar verir anlamında mı bakıyorlar? Şimdi bazı camialar mesela şimdi Nurullah bile orada diyor ki yani tarikat biter diyor. Ben gidersem tarikat mı var ki bitecek ya? Adamlara diyor ki tarikat biter diyor ya. Onun için diyor bu işi örtün diyor şey edin diyor tarikat yaşasın. Tarikat niye yaşasın ya? Allah'ın dini şeriatı yaşasın. Tarikat seninki tarikat değil ki sen. Dalalet yani. Şimdi burada şu var. Benim şalvarlı cübbeli bizden görünen tip olarak ama bizden değil. Mahmut Efendi kovmuş şudur budur. Şimdi bu adamların belki kursu var, belki talebesi var, belki değil var. Bunlara bak talebe vermeyin diyoruz biz. Ne demek bu? Bak talebe vermeyin, yardım yapmayın diyor. Hoca efendi diyor bunu bak. 20 senelik iş. Biz bunu söylemişiz. neler tehdit alıyorsun. Peki bu noktada tamam, İsmail Han Merkez de bu bir açıklama birkaç sene evvel yaptı. Birkaç sene evvel de yaptı artık. Yen içinde kalmasın dedi yani. Mahkemeye de verdi. Mahkemelikler aynı zamanda. Niye başkalarına? Tamam da şimdi şu da var ama. Birçok olayda öyle bir şey oluyor ki, yani burada bir can söz konusu. İcabında bir ölüm varsa. Yani şimdi Bayram Hoca şehit oldu. Hızır Efendi şehit oldu. O olaylardan o zaman Aydınlık beni manşet etti. Bilmem ne. Deniz Bakalı adamcağızı anlamadı. Belki meclise taşıdı konuşmayı. Caminin içinde birbirini öldürüyorlar. Post kavgası dedi. Ya her seferinde ben ifade alındım. Şudur budur. Ya kardeşim nerede bu? Deşelim, deşelim, deşelim. Şimdi hala yetkililere soruyoruz. Hızır Efendi camide şehit oldu. Ne oldu bunun şeyini? Meçhul. Herif cinli diye çıktı. Şeyden de tımarhaneden rapor aldı. Şimdi geziyor. Öbürü linç edildi. Getirenler linç edildi. Ne oldu bu? Şimdi demek istiyorum burada dediler ki bir emniyet müdürüne o zaman eski sormuş falan. Ya ucu size dokunur karıştırırsak. Allah Allah. Cinayet var, ırz var. Oğlum ne varsa hangi cemaatta ucu kime dokunursa dokunsun. Hak batıl medene çıksın. Bu millet bak bir kız üzerine gidilsin. Bir kız çocuğunun ırzı, bir kız çocuğunun psikolojisi, bir kadının neyse, bir erkeğin, erkek şey de olur. Erkek tecavüz falan. Oldu, o da oldu. Canım. O da oldu. Dini vatadan da var. Ceza alanlar yani dini adına talebe diye vermiş herkes adama. Ya bunlar da biliyoruz. Şimdi mahkeme kararları var. Bu gibi durumlarda yani Allah razı olsun ben rica ediyorum. Yani hiçbir cemaat hiçbir şey efendim benim cemaatime şuyuma buna dinime zarar gelir demesin. O adamın şahsına zarar gelir. Din nezihtir. Bunu deşifre etmek lazım. Yani bilinen bir şeyi aile müşteki olmasına deşifre etmek lazım. Başka çaremiz yok. Ama tabii emniyete, istihbarata çok iş düşüyor. Yani bizim arada, işimiz değil. Çok teşekkürler. Bu arada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hoca da bir mesaj atmış bana. Ben diyor bu Adnan Oktar konusunda diyor çok ilk göreve geldiğimde hemen açıklama yapmıştım. Dengesi bozulmuş bir insandır diye hiç üslubum olmamasına rağmen çok sert ifadelerle kendisini eleştirmiştim. Evet, evet. Hatta diyor siz de diyor Ali Erbaş Adnan Oktar'a savaş açtı şeklinde bir akşam haber yapmıştınız. Adnan Oktar'la ilgili süreç de diyor zaten benim yaptığım o açıklamadan sonra başlamıştım diyor. Ona dikkat edin diyor. Böyle bir mesajı var. İşte Diyanet tabii öne geçerse bu işlerde başkanlarımız bu çok iyi olur. İşte yani evet. Çok faydalı olur. Somut örnek olarak onu anlatmış. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Çok teşekkürler sizlere de. Yani sonuçta biz bu akşam tarafsız bölgede bir din tartışması yapmadık. Yani dini konularda görüşlerini sormadık. Cübbeli Ahmet Hoca'nın neyi konuştuk? Ya bu tarikat meselesi nedir? İçeriden bir bakış. Yani siz gözlemliyorsunuz, biliyorsunuz bu sapıklıklar nasıl ortaya çıkıyor? Devlet bu konuyu nasıl denetleyebilir? Neler yapılabilir? Bütün bunları konuşmaya çalıştık elimizden geldiğince. Amacımız buydu. Umarım bu amaca hizmet etmişizdir. Tekrar teşekkür ediyorum. En mühimi cincilik büyücülük işi yani. Tarikattan onda, evet. Da ziyade tarikat kılıf şimdi. Tabii. Cincilik büyücülük de ayrı bir. Her mahallede türedi. Evet o da ayrı bir şey. Doğru. Ya, kadın işi ve para işinin gırıla gittiği yer orası. Yani o da ayrı bir mesele. De sabit ücretleri bile var. Tabii, kaç paraymış? Ne bileyim cin çıkarma mesela işte 500 lira. O biri 500 lira o biri 800 lira falan. Yani tarifeli. Reklamını yapmayalım diyor ya. Reklamını yok, yapıyoruz şey, da şuraya gidin yani mi diyoruz burada, yani. 500 lira vermeyin kardeşim saçma sapan işlere. Yani, yani Diyanet İşleri yetkilileri izliyorsa cincilik büyücülük meselesine ayrıca. O ayrı bir bunu, dal yani. İncelemeli ve toplumu uyarmalı. Çünkü sonunda bu işin şu anda bir alan bir veren kısmı var. Yani bir cincilik yapan kişi varsa bir de bunların peşine koşan yani orada maalesef yani bu işe alet olan arada da kaynayan vatandaş da var. Vatandaş var ama hani, eklemlendi diyor. Doğru söylüyor. Yani şu anda neden eklemlendi? Ya ben adam, cinciyim, tarikatçı değilim demiyor ki adam. Adam cinciyim demiyor. Şimdi tarikattan icazet aldım falan şeyhten diyor. Nakşim, Kadirim, Uşakim diyor. Ama esas mesele o değil. Nuska yazıyor, şey diyor. Büyüsünü çektim, cinini çektim, para alıyor. Öbür türlü şeyhlikte tarikata gelsen zikir öğretmeye para alınmaz ki. Tabii. Para almanın yolu oldu. Bir de çok suistimale müsait. genç kızlar vesaire işleri, kadın işleri zaten büyülüyor. Bir şey yediriyor, bir şey içiriyor. Bir de mesele şu, o arada cincilikte şöyle bir şey var. Millet onu kerametle karıştırıyor. Suyun içine nuska getiriyor veyahut da oradan bazen götürüyor, öbürü bir şey getiriyor. Bu sefer ne oluyor? Sen Mahmut Efendi'ye gitsen, Mehmet Efendi'ye gitsen, mübarek insanlar, tanıdığımız, bildiğimiz. Şey, bunu hangisi sana gel sana bir badem getirin? Böyle bir şey mi gördük biz? Şimdi bunu gösterince onu evliya ve keramet zannediyor. Buna da bu keramet değil, bu hokkabazlık, cinlerle iş yapıyor, şeytanların işi bu diyecek, ayıracak ilim lazım. Onun için cin büyü işi şu anda tarikat kılıf. Tamam ama tarikatçı olarak çıkıyor adam. Yani ben cinciyim demiyor. Evet. Yani tarikatçı diye çıkıyor. Müferit çalışanlar da var. O da var. O da ayrıca. Müferit de çok var. Başka ekoller de var o cinciliğin içinde. Yani daha seküler cinciler de var yani. İyi tartışıyor. Ha doğru. Yani o da var. Ha, şimdi tabii, bir de tabii, tarikattan tabii, onu doğru diyemedim. Şimdi bir de sosyetenin tarikatları var. Yani şimdi isimlerini yine vermiyorum. Bir kadın var mesela. Mason mudur nedir? Gidiyor papazlara şeyhlik veriyor. Mevlevi şeyhliği veriyor. Bunları hep reddiye yapmışız. Yok, isimleriyle. Çeşitleri de var. Amerika'da evrenden var mesela. Evren sesi dinleyen bilmem. Sevgi yok, içimizde. Hint kaynaklı. Ya şimdi adam evrene soğudu. Ben peygamberim dediği zaman cenazesine kaç bin kişi gitti ve bütün kültürlü seviye. Doğru. Kültürlü doğru, seviye. Yani böyle dikkat edelim. Bir de bu vahdet-i vücut, batıni ekol. Namaz yok, abdest yok, batıni ekol. O bir tane var meşhur. Bütün sanatçılar, artistler şu anda ona bağlı. Amerika'da o. Vahdet-i vücut da mı? Vahdet-i vücut, batıni ekol, namaz, abdest yok. Bunları, bunları hapishane mektuplarımdan ismen reddiye yaptım. Yani bir de sosyetenin bu alanla çok ilgisi var şu anda. Evet. Yani batıl, bu onun için hakikaten bir kurul. Dini, ilmi bir kurul, diyanet. Tamam ama bunun istihbarat, ama dış güçlerle irtibat varsa, selefi silahlanma varsa, emniyet. Bu bir kişinin, iki kişinin işi değil. Yok, masa topyekun, gibi bir şey olacak. Canım. Topyekun devlet bu işi ele alması. Siyasi iradenin bu işi. Siyasi iradenin. Narkotik çok şube önemli gibi bir bu tür şube. Aynen. Şimdi aslında çok önemli bir nokta burası yani. Bu devlete düşen görev kısmı tabii önemli yani. Evet. Demek ki nedir? Bu alan boş bırakılmaması gerekiyor. Tabii. İstihbaratıyla, emniyetiyle, diyanetiyle devletimizin oturup bence yani eğer izliyorlarsa bunu lütfen dikkate alsınlar. Bir kurul oluşturup önce mücadelenin yöntemini belirlemeleri gerekiyor. Evet, önce beraber yöntem. Önce yöntem. Çünkü bu bir televizyon programında bizim yapacağımız konuşmayla belirlenebilecek bir şey değil. Bunun psikolojik, sosyolojik. Bir de her sosyolojik şey açık konuşulamıyor. İsim tabii, isim konuşulamıyor burada. Konuşulamıyor. Altyapısı var. Cevap hakkı doğuyor. Doğru. İşte dava açarlar. Ya bizim tabii görevimiz de değil. Biz sadece uyarıcılık yapabiliriz. Yani biz de diyoruz devletimiz bu konuda otursun gerçekten. Şimdi bana o kadar çok sayıda Fatih'te şu var. 30 yaşında adam. Kaynıyor canım. Kaynıyor diyorlar. Yani bunlar bizim şimdi işimiz değil. Şimdi mesela ben yani devletten şunu beklerdim. Fatih Nurullah orada açmış bir yer, geliyormuşlar, yatıyormuşlar, kadınlar, erkekler kalkıyormuşlar, şudur budur. Bir müşteki ihbar edene kadar o jandarma istihbaratı orada gidip oturup kalkıp yiyip içip bu kadar kalabalık kadın erkek giriyorlar çıkıyorlar ne yapıyorlar abi diye. Yani önceden ön alma yani ben bunu istiyorum. Hatta bence bir adım daha mali şubede bu işe el atmalı. Ya oho, adamın trilyonları çok var diyor şimdi. 2 trilyon 3 trilyon ciplere biliyorlar. Babaları belli, annemin hiçbir paraları yok. Tabii yani sen bu parayı nereden kazandın, nasıl, nereden buldun denmeyecek. Denir değil mi? Tabii ki canım. Denmesi lazım yani. Organizeye sen de yıllarca tabii bu işlerin abi peşinde ya masak, koştun. Masak devreye girer. Sizin gelirinizi, nereden aldığınızı, nereye harcadığınızı hepsini çıkartır. Bir günde çıkartır hepsini. Yani ben şimdi birdenbire zenginleşsem bana olur, devlet sormayacak mı kardeşim bu parayı olur, sen bak, nereden biz buldun diye. Gazeteciyiz. Müfettişin aklına Ahmet Hakan da ben de her yıl mal varlığı beğeniyoruz devlete. Bildiriyoruz. Eğer bir kuruşluk artış olsa devlet soruyor nereden geldi bu diye. Şimdi koca tarikat lideri bir dün yokken mantar gibi çıkmış, altında cipler, evler, bilmem neler, işte şirketler, televizyonlar evet çıkınca kardeşim bunun bir kaynağı sorulmaz mı? Buradan asıl mesele deminden bahsettiğin selefi yapılar gibi. Terör neyle finanse ediliyor? Bu adamlar bu parayı nereye harcıyorlar? Hiç onun bilgisi var mı? Yani illa bomba patlayınca mı olay yeri gelecek ve olayı inceleyecek? Önleyici tedbir alınmaz mı? Onu söylüyor zaten. Tabii yani şey onu söylüyor. Erken uyarı sisteminizi geliştirin tabii, diyorum. Bizim tabii cemaat Müslümanlara da diyorum. Tabii. Vakıf dernekleri tabii diyorum. Ama devletin işi yani şimdi burada bu adam bu kadar insan kadın erkek yatıyor yiyor içiyor da Bir oturun, siz de yatın, siz de yiyin için. Bir bakın ya. Abi, gir arasına. Gir arasına be abi ya. Kadını mı elliyor, öbürünü mü odaya alıyor ya? Tabii. Çocuğa mı sarkıntılık ediyor? Ya, yani bunu... Tabii. Olmaz. Ve aileleri korkutarak susturuyorlar böyle konularda. Daha neler, çoğu olay yansımıyordur ki. Tabii. Bu yansıyan yani. Yansıyan. Yani. O Bursa'daki olay ne diyorsun ya? Böyle ya, bir şey akla ziyan ya. Hakan Bey, ben çok küçükken babam beni İsmail Ağa'ya götürmüştü. Orada böyle benden belki 1-2 yaş büyük bir çocuk etrafına toplanmış. Onlara anlatıyor. Cübbeli Ahmet. Öyle mi? Evet, gözlerimle gördüm yani. Yani İslami camiada dedi ya, yaşı kaç falan dedi de Ahmet Bey o zaman şey yaptı. Yani dedi ben gördüm gözümle o yaştan beri dedi. İslami camianın aslında şeyidir. Harika çocuğudur. Yani çocuk yaşta konuşma çok zekası falan, evet. Bedri Baykam seküler kesimin harika çocuğu yani. Harika küçükken çocuğu. Ressam olmuş falan. İslami kesimin harika çocuğu da o işte. Beni ya. Sevin demiyorum, bana bağlanın demiyorum. Ben doğruları söylerim, içine gelirsin alırsın, almazsın ama uyarılarım dikkate alınsın. Yani çok evvelden beri bu var ama özellikle bu şeyi silahlanma, selefi bunlara bu yani cinci büyücü işi şu anda ve bir de bu sahte şeyhler cincileri şey diyor. Yani mutlaka emniyet, istihbarat girsin alanına, bunlar ne yapıyor ne ediyor ya. Şimdi orada bir fakir geliyor, ben de yardım istiyor. Gücüm yetiyorsa veriyorum. Bir gücüm yetmiyorsa yani diyeyim 2000 lira ihtiyacı var bilmem ne. Diyorum ki şu derneğe git. Derneğe gidiyorum. Dernek diyor ki efendim diyor ben sana neye göre yardım edeyim? Gelim evini göreyim diyor. Gidiyor evini görüyor. Bir ihtiyacım var mı? Fakir kağıdı çıkart diyor. Ya fakir kağıdı muhtardan al diyor. Yani bu nereden toplanıyor böyle ya? Trilyonlar, cipler, işte. Şunlar bunlar. Yani bir insana 200 lira verin desem yani göya onursal başkanıyım. Vermezler. Vermesinler ya. Vermesinler. Vermeyin para. Evine baksın. Evine baksın. Ben kendim veriyorsam bana ne? Derneğe sormam. Cebimden veriyorum. Sana ne ama fakir diye veriyorsun. Para ama vermeyin. Bu kadar bu işler hassas olmalı. Denetime tabi olmalı. Gidip yani muhtar baksın. Fakir mi? Kim istismar ediyor? Nedir ya bu? İnsanların evlerine, ocaklarına. Peki. Çok çok teşekkürler. Hepinize iyi geceler. Hoşçakalın.